No, üdv! Szerbusztok! Na, hát akkor eltelt egy hét, amikor nem volt reflektor, ez volt a múlt hét. Most pedig itt vagyunk. Hol mi L3-akat szúrtak be közben. Elég szomorú. Igen, úgyhogy kicsit azon is agyaltunk, hogy miről fogunk beszélni így a mai nap során. Nem voltunk kreatív válságban olyan nagyon, de azért nyilván most még azért tart a falloutja az L3-nak. Nagyon. Ezzel valamit meg akarsz zendíteni? Nem. De az, hogy le fogjuk aratni a hírvilág virágait, azért ez némi felvezetésért kiállt. Én úgy gondolom. Igen, tehát aki esetleg nem tartott velünk a múlt héten, ugye az ezelőtti reflektorban, ami két héttel ezelőtt volt, ugye mondtuk, hogy nem lesz a múlt héten reflektor, ennek nagyon egyszerű oka volt. Lezajlott a Summer Game Fest, illetve az E3 a hétvégén, ugye aki velünk tartott, az találkozhatott is velünk, mert közvetítettük mind a Summer Game Festet, a Ubisoftot, a Micro-t, meg a Square Enix-et. CGI-lentőn, köszi. Azt, hogy ezt miért nem találjátok meg, már itt Twitch-en arról majd beszélni fogunk röviden. Igen. Is elég egyszerű oka van. Úgyhogy ezeket közvetítettük, és hát nyilván most erre lesz kihegyezve a reflektor is, mert ettől zeng a gaming világ, úgymond. Igen. Hogy pozitív vagy negatív értelemben arra majd ki fogunk térni. ez nagyjából egy ilyen bevett dolog igazából, hogy lemegy az E3, hogy az ilyen fókuszbejelentések megtörténnek, és onnantól kezdve megy a csúnya szóval magyarázkodás, hogy mik vannak olyan dolgok, amiket mondjuk még tudnunk kell, nem mondták el a trailerben, de mondjuk tartozik. Hát ez tipikusan például a Guardians of Galaxy játék, az tipikusan ez volt, hogy utólag derült ki róla nagyon sok minden, ami hát így érdekes. Okay. De akkor át fog menni tételenként ezeken a dolgokon, igen. Így van. Görünk is neki szerinted akkor? Szerintem lehet, viszont én előtte, egy pillanat, coming out-olok egyet. Muszáj. Hát jó. Na, akkor egy pillanat türelmeteket kérni. Neked most volt a születésnapod. Ajjaj. Neked születésnapod volt, semmi extra. De erre való tekintettel az ötlet támad, hogy ne csináljunk ebből a hagyományt, hogy ajándékot csinál meg ilyesmi, viszont mit szólnál azzal, hogyha bevernénk majd egy jó tortát. Na, ebben benne vagyok, ezt nagyon szépen köszönöm. Na, nem. Úgyhogy így néz ki ilyen kis süti. Ezt azoknak mutatod, akik csak hallgatnak? Igen. Ja, mondjuk, ezért nézzétek a videót és ne hallgassátok. De hát akkor boldog szülinapot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt visszateszem akkor a hűtőbe. No. Egyébként gyanakodhattál volna, ott volt két kis kanál melletted. Igen. Voltak ötleteim, hogy ezt mire akarod használni, de most nem menjünk bele. No, jó. Köszönöm szépen a cseten is mindenkinek. Na, és akkor most, hogy ezt sikerült téged kellően zavarba hozni. Engem nem lehet. Na. Melletted, nem viccel. No, akkor szerintem forduljunk is el azért, ami miatt mégiscsak itt vagyunk. Forduljunk. Tehát, ami alapvetően nem volt az E3-nak a része, de mégiscsak az E3-nak a része volt, az a Summer Game Fest Kick-Off Live. Ugye a Summer Game Fest alapvetően egy hosszabb rendezvénysorozat, a Jeff Nighy-nak az agyszüleménye. Bocsátanak, ez a teljes neve, hogy Kick-Off Live? Az, amit mi közvetítettünk, ez az első, az volt, igen. Nem is tudtam. És ezzel indult meg gyakorlatilag a Summer Game Fest, ennek lesz több állomása egyébként volt is. Uh-huh. Ide tartozott például ugye a Netflixes rendezvény, aminek valami hülye nevet adtak, most nem fog eszembe jutni. Geek Week, valami ilyesmi. De egy nap volt. Köszi szépen. Egy nap volt egyébként, nem tudom, miért hívják Weeknek. Na szóval, de az a lényeg, hogy ezzel kezdődött hivatalosan az E3, hát ez gyakorlatilag az EA konferenciának vette át a helyét. Uh-huh. Ugye tudjuk, hogy az EA Play az júliusban lesz, meg abból adódóan, hogy évek óta az EA milyen konferenciákat tart, szerintem nem is nagyon baj, hogy le lett váltva. Ha. Nekem ez azért volt érdekes, mert ugye Geoff, ő vette át a Gamescomot, ha jól emlékszem. Igen. Egy két évvel ezelőtt, illetve mellette csinálja a Video Game Awards-ot, tehát neki abszolút nem idegen ez a fajta dolog. Ugye tavaly is volt már Summer Game Fest, talán nem volt ekkora, mint az idei. És nagyon érdekes volt az egész, mert én nagyon úgy éreztem, hogy egy címre volt kihegyezve. Abban majd a végén belemegyünk. Illetve picit Picit necces volt olyan szinten, hogyha emlékszel a tavaly előtti Gamescomra, illetve Game Awards-ra, én tartottam attól, hogy ez iszonyatos módon unalmas lesz. Tehát főleg ugye, hogy így átálltunk teljes mértékben digitálisra, ugye tudjuk, hogy még a Gamescom is digitális lesz, és hogy mekkora cringe volt tavaly, meg mennyire tényleg rémesen unalmas volt a Game Awards tavaly. Hál' Istennek nem ilyen lett, szerintem egész jó felvezetése lett az E3-nak, sőt, mint kiderült egyébként, az erősebb konferenciák közé tartozott, annak ellenére, hogy nem volt hivatalosan az E3-nak a tagja. Hát, ha ezt tudtuk volna előre. Na igen, igen, igen, erre majd rátérünk később. De akkor nézzük is meg, hogy igazából mik voltak azok a címek, szerintem, amik úgy ugye felmerültek. Bocsánat, hogy hozzátennék, hogy annyiból is érdekes, hogy most ezeket így összegezzük szerintem, mert nyilván az E3 hevében ott pillanatnyilag azért az embert nyilván átjárja egyfajta szellemisége ennek az egész eventnek. Viszont így messzebbről kicsit talán objektívebbek tudunk lenni, tájékozottabbak vagyunk valamivel. Tehát, hogyha ugyanazokról a rendezvényekről is beszélünk, mint amiket élőben közvetítettünk, szerintem ettől még hozzá tudunk adni valamennyit. Abszolút. Ez csak így zárójelben. Abszolút egyetértek, tehát azt szerintem egyébként majd érezni is fogjátok, hogy aki látta egyébként élőben a közvetítést is a múlt héten, egyébként köszönjük, iszonyatosan sokan voltatok. Tehát a Ubisofton talán ilyen 700 körül voltunk, a Micronál a felé is ment, utána Square elértük az 1000-et is. Igen, igen, igen. Úgyhogy tényleg nagyon sokan tartottatok velünk, ezt köszönjük. De azt látni fogjátok, hogy itt azért annál, ha nem is egy markánsan, de valamilyen szinten már eltérő véleménnyel leszünk, talán egy konferenciát kivéve. A többi az már leülepedett. Illetve volt rá időnk, hogy megnézzük azokat a konferenciákat is, amiket nem közvetítettünk, ugye az ilyen kisebbeket. Na szóval a Summer Game Fest nekem olyan szinten tetszett, hogy nem volt telenyomva cringe-fassággal, amit sajnálatos módon ki kell emelni. Igen, sajnos ez. Tehát, hogy ez sajnos muszáj. És úgy összességében a címek, nyilván ide nem vártunk hatalmas megjelenéseket, hogy latolgattuk, hogy mik jöhetnek, abból szerintem viszonylag kevés. Talán ez volt az egyetlen olyan konferencia, ahol viszonylag keveset találtunk el. Egyet igen, és gyakorlatilag az vitte is a sót. Na de lássuk, hogy mik voltak. Most itt nem fogunk végigmenni az összes címen, csak kiemelünk egy pár nagyobbat, ami szerintem nektek is mond valamit. Azt mondja, hogy itt volt például a Tribes of Midgar, ami egy ilyen Valheim jellegű játék, tehát ez a pofátlan másolásnak a teteje. Legalább a kameraszöget megváltoztatták egy picit. Meg talán picivel jobban néz ki. Mondjuk, ezt tudod, ez megint olyan megúszós, mert a Valheim is olyan, mint a Minecraft, hogy stilizált grafikája van. Ez milyen szép. Ugye? Ez gyakorlatilag, ez is egy ilyen kisebb cím, kaptunk megjelenési dátumot, július 27-én jön. Megmondom őszintén, engem a Valheim se mozgat annyira, pedig tudom, hogy egyébként iszonyat nagyot megy, de valahogy úgy érzem, hogy most kezd ez a viking setting az lenni, ami egy jó pár éve az a római görög egyiptomi tengely volt. Tehát, hogy mindenki rárepül erre? Igen. Lehet, igen. Hogy akciósak most a viking asszettek a meg sztóra. Úgyhogy nekem ez kicsit sok, de egyébként abszolút értem, hogy miért csinálták. Nézzük, mi volt még. Dark Pictures. Dark Pictures Anatology, House of Ashes. Én azt nagyon várom. Igen? Igen, én a Dark Pictures Anthology-t azt a kezdetek óta, a Man of Medan óta követem. Jó, azóta két rész jött ki összesen. De én úgy gondolom, hogy annak ellenére, szóval, hogy horrorból ugye nincsen hiány a játékiparban, de jó horrorból hiány van. Főleg azokból a horrorokból, amik a narratívájuk miatt horrorisztikusak, és nem azért, mert időnként beúrik valaki a pofába. Tehát nekem ebből a szempontból ez a Dark Pictures sorozat, ez egy kielégítő, nyilván egyébként nem egy túltolt, semmiben sem egy extra élményt nyújtó valami, de egy halálosan korrekt dolog, aminek így várom a harmadik részét, főleg azt mondják, hogy hú, ez most tényleg nagyon jó lesz. Én elmondom ezt a tényleg nagyon jó lesz faktort, a House of Ashes-ben nem látom még egyelőre. A szellemhajós kezdés, a Man of Medan tetszett nekem legjobban, mert eleve egy szellemhajón vagy, nekem az egy ilyen különös atmoszféra. Ez a ködben bolyongós második rész nekem annyira azért nem jött be. És most, hogy kifejezetten katonák lesznek egy föld alatti katakombában, hát én abból jó horrort születni még semhol nem láttam. nem hiszem, hogy pont ezt fogja megcsinálni. Ha igen, akkor meg fogok lepődni. De ezzel együtt engem ez még az izgalmasabb. Ez még az izgalmasabb címek között van nálam. Nálam ez felvett egy érdekes kérdés, és erről beszélgettünk is annó, hogy gyakorlatilag ez a kevés olyan játéknak az egyike, ahol úgy néz ki, hogy nagyjából működik az epizódikus megjelenés. Igen. Ebből a szempontból is, ugye ez a Supermassive-nak a játéka, ők csinálták a Until Dawn-t, ugye? Igen. Ami egy korrekt horror játék volt. Legnagyobb problémája az volt, hogy Decimal Engine-en futott, és hát köhögött PlayStation-en elég csúnyán. De egyébként tényleg üdítő volt az akkori horror felhozatalhoz képest. És ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy mennyire kikaptak ezek az epizódikus megjelenések, és pont ugye adnám magát, hogy epizódikus megjelenése a story-driven játékot adunk ki, ami itt megvan, ami én nem értek, hogy elvileg ezek önálló sztorik, nem? Tehát gyakorlatilag a narrátoron kívül, tehát narrátor személyen kívül ezeket nem kapcsolja össze sem? Igen. Egyelőre nem tudjuk, hogy összeköz kapcsolná, valószínűleg egyébként nem, de igen. Hát antológia. És mit gondolsz, hogy ennek lesz hosszabb távon is kifutása? Én nem tudom pontosan hány részre tervezik, nekem valamiért most az öt víz hangzik a fejemben, hogy ebből öt rész lesz, de nem. Lehet, hogy a harmadikkal véget ér, és lehet, hogy addig fogják tovább tolni, ameddig van benne kakaó. Őszintén szóval szerintem ez nem egy drága projekt. Tehát nem is kell, hogy sok menjen el belőle. Tehát szerintem az engine-re ment el a legtöbb pénz. Valószínűleg, úgyhogy szerintem ezt így tudják kitolni addig, amíg az érdeklődés megvan. Sikeresebbnek tűnik, mint a Telltale-nek a hasonló nekifutása, úgyhogy ezt abszolút üdvözlöm. A Telltale az ugye bebukott a fenébe. Hát, igen. Jó, mondjuk erről beszéltünk, ugye, hogy az meg inkább azért volt, mert összevásárolták azt a rengeteg jogot, amivel aztán nem nagyon tudtak kezdeni semmit, mert igen. A Walking Dead-en kívül kb. Egyik játékuk sem volt rentábilis. Úgyhogy ilyenek, de várja, a Supermassive az nem a PS-nél van? Nem, szóval én el van. Szerintem ők csak Second Party. Second Party? Tehát alapvetően ugye, de a Man of Medan, vagy ez a sorozat, ez már nem volt PS exkluzív, ez már jött Xboxra is. Igen. Tehát maga az Until Dawn az volt. Aha. Azt tudom. De alapvetően én úgy tudom, hogy ez multiplatform megjelenés. Igen. Ami teljesen érthető is, tehát főleg egy ilyen, úgymond, mondhatjuk szerintem egy rétegjáték, mert a horror valamilyen szinten mégiscsak rétegjáték. De akkor ez kapott dátumot. Bizony, október 22. Akkor a másik kiadó hogy nem tett mögé? Na, hát az egy jó kérdés. Nem érezték szükségességét. Oké. Okay. Bocs, nem ide. Nézzük, mik voltak még. Sky, Children of Light, nem beszélnék sokat, ez gyakorlatilag egy ilyen indie projekt, hasonlóan néz ki, mint a Journey. Van hangulatos, Switch exkluzív, úgyhogy engem annyira nem mozgat. Ők voltak ott, a Sable volt ott, az is egy indie játék, meg régebben beszéltünk róla. Lost Ark, ami gyakorlatilag a koreai Diablo. Egyébként iszonyatosan bírom, mikor eladják új játéknak azokat az MMORPG-ket, ami Koreában már X ideje futnak. És akkor behozzák Európába, és akkor ilyen volt jelesül, mondjuk az nem pont koreai volt, de a Phantasy Star Online, ami valami tizenvalahány év után hoztak be. Jó, ja, nem ennyi idő, de a Crossfire is hasonló utat járt be egyébként. Az is meg kifutotta magát, nem is kifutotta magát, hanem már befutotta magát a kínai régióba, és most találták ki, akkor kiadják Xboxra. Hozzáteszem, máig nem adták ki. Közben tényleg 8 játékra tervezték a Dark Mitchell, az mondjuk elég, akkor még jó. Egy darabig el lesznek vele. Szerintem mondom, ez egy ilyen... Ezzel úgy berendezkedtek. Mondjuk egyébként ez egy kurva bátor dolog, ha belegondolsz, mert eltervezel 8 játékra, és az első mondjuk bukik, ami ebben az esetben csak annyi, ami nem hozza azokat a számokat, akkor nem tudnak a következővel mit csinálni, mert ugye erre rendezkedtek be. Nem tudom, mekkora a Supermassive, de erősen kétlem, hogy egy ilyen sorozat mellett bármi mással foglalkoznának. Ez szerintem el vannak. Így gondolom fel van osztva a csapat, párhuzamosan fejlesztik a egymás utáni részeket, és akkor ezzel legalább lehet számolni, tehát gondolom így, hogy már kim van 3 rész, meg tudják nézni, hogy az eladások azok hogyan alakultak, illetve a harmadik az ugye most jön, és akkor lehet vele hosszú távra tervezni. Nyilván, hogyha mit tudom, az ötödiknél beesik az eladás, akkor még mindig be lehet kaszálni, vagy be lehet nyomni Game Pass-be. Igen. No. Nagyobb címek talán. Jurassic World Evolution 2. Az vicces volt hogy hívják vezette fel? Ugye az Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. És itt most nem volt kibírhatatlan. Nem volt. Meglepő módon. Igen, de ez a Jurassic World Evolution olyan, hogy ezt körülbelül két konferenciánként elsütötték. Ez ma, Hát emlékszem, volt a, együtt néztük a PC Gamingen, a Future Game Show-n, talán itt? Az Xboxon itt is volt, tehát a Jurassic World Evolution az most nem tudom, hogy mi miatt, de gyakorlatilag minden második show megjelent. Evolution 2, bocsánat. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez egyébként egy tök aranyos ilyen kis menedzselős játék, ugyanaz lesz, mint a Jurassic World Evolution, egy ránézésre picit szebben néz ki. Hát, én nem látom ezekben azt a fajta átütő koncepciót, de ezek szerint a kritikus tömeget meg tudta szólítani az első rész, hogyha kiadták a másodiknak a fejlesztési jogát. Hát relatív, szerintem nem fogyhatott egyébként rosszul, ugye ez konzolokra is kijött, de én azt hallottam, hogy aki ezeket a fajta játékokat szereti, tehát az ilyen gyakorlatilag állatkertépítgetős játék, ez a Tycoon játék. A Tycoon játék, azok azt mondták, hogy nem elég részletes. Tehát, hogy nagyon le lett egyszerűsítve a játék. Mert gondolok itt arra egyébként, hogy biztos köze van ahhoz, hogy megjelent konzolra is. Uh-huh. Bár ennek tipikus ellenpéldája például a Tropico, mert a Tropicót egész jól portolták. Én az 5-tel meg a 6-tal is játszottam PlayStation-on, és ott egész jól meg tudták oldani a portolást, tehát így nem adná magát. Kíváncsi leszek, hogy itt mennyire kosztomizálhatóbb válik majd a játék. Azért nem vagyok benne biztos, hogy ez így lesz, mert szerintem sokkal könnyebb eladni egy Jurassic World névvel egy Tycoont, mint mondjuk egy Zoo Tycoont, vagy egy bármit. Viszont ez magában vonza azt, hogy mivel szélesebb körre lőnek, hogy akkor le kell egyszerűsíteni a játékmenetet. Csak ezzel meg pont azokkal szúrnak ki, akik meg az ilyen jellegű játékokat szeretik. Ha. Hát figyelj, meglátjuk, nem tudom, igazából nagyon gyorsan fog jönni, szerintem az Evolution 2, 2 éve jelent meg az Evolution talán. Valahogy úgy. Hát most 21-es dátumot kapott. Na, egyébként ahol 21-es megjelenés volt, de úgy értsétek a 21-et, hogy nem volt konkrét megjelenési dátum, csak 21 vagy nyár. Erről fogunk beszélni. Attól én nagy halált kapok, tehát hogy ha nagy magabiztossággal ki tudják jelenteni egyébként, hogy ez a játék idén meg fog jelenni, akkor írjanak már mögé valamit, legalább egy közelítőlegeset. Tehát ides tovább mennyi, 5 hónap van vissza az évből. Uh-huh. Azért valamit tudjanak már, de mondom, ez még ott picit hagyján, ahol csak 21-et írtak, de ahol konkrétan kiírták, hogy summer, úgyhogy a nyárnak a közepén vagyunk, na hát az... Erről fogom még beszélni, egyébként az E3 során volt egy blokk, ami gyakorlatilag csak ilyen bejelentésekből állt. Igen. No. Vampire the Masquerade Blood Hunt. Szerintem... ez a Masquerade 2? Nem. Ez az online multiplayer PvP alapú Masquerade játék, Vampire játék. Ja, tudom, abban az univerzumban helyeztek egy ilyen PvP-t. Csak szasadat. Ugye trükkös, mert volt egy játék, ami tök ugyanígy nézett ki a Micro konferencián, most teljesen más névvel. És nem volt annyira más a neve. Mi volt az? Várja, fel van nekem valahova írva. Vagy nincs. Lehet, hogy ez nem kapott dátumot, mert ide csak a dátumosokat írtam föl. Redfall, bocsánat. Igen. Na, tehát ilyenből most többet is kapunk, nem tudom, hogy ez miért most ütötte fel a nevét. Én kicsit tartok tőle, hogy itt a név fogja kinyírni a játékot, mert ugye beszéltünk már róla több reflektorban is, hogy gyakorlatilag a Vampire Masquerade 2 az így üdös életben nem lesz kész. Hasonlóan, mint ahogy az egy is ugye iszonyatos development hellen ment keresztül, mire valahogy kiizzadták, és egyébként az első rész az egy korát megelőzően nagyszerű játék, történetvezetésileg minden, de mikor kijött az olyan elképesztően kurva bagos volt, hogy a közösségnek 10 évbe telt kipecselni belőle a hülyeségeket. Meg nem öregedett túl jól, de maga az a felvetés, meg a koncepció, amire épül, tehát ez a Masquerade, ez nem tudom, hogy mennyire ismered ennek így nagyjából a háttérsztoriát. Nagyjából megvan. Ugye ez a Masquerade, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vámpírok ugye próbálják megőrizni az emberiség elől a saját jelenlétüket, és akkor erre van ez a, nem tudom, hogy fordít. Maszkabál. Gyakorlatilag, hogy mit, két dobásod van, és akkor utána ment a tiltás. Meg a különböző osztályú vámpírok vannak benne, vannak, akik ugye a csatornában lörkölnek, vannak az elegáns nemesi vámpírok, és akkor ezek alkotják ezt a világot. Igen, nagyon jól össze van rakva. Uh-huh. Ennek azt hiszem, hogy asztali szerepjáték gyökerei vannak. Mintha valamilyen külső, tehát nem videójáték származtatású, de lehet, hogy pontásos játék. Hogy ezt most mondd például... Szóval miért pont erre húzták föl egy ilyen PvP játékra, azt nem értem. Az RPG jobban állna neki, de hát azt látjuk, hogy ez nem kész. Most ugye múltkor kibaszták alól a stúdiót megint. Úgyhogy én azt jobban várom, ezt nem nagyon maradt meg bennem, ugye itt sincs konkrét dátum, 21-et kaptunk, Sharkmob fejleszti, nekem ez sem mond túl sokat, de plusz egy cím. Igen. Legalább ezt így... Meg ez idén jön. Nekem a másik dolog, ami irít el rohadtul, hogy hasonló egyébként, amikor azt mondják, hogy mikor jön, idén, 5 hónapon hátra, idén, de hogyha már idén jön, akkor miért nem kapunk ebből gameplayt? Ebből mondjuk volt. Ebből... Hát egy ilyen gameplay szám. Hát a game... Tudom, ezzel téged alába lehet kérdődni. Mutassák meg, hogy hogyan mozog az az adott játék. Tehát ha 5 hónapon belül ez piacon lesz, akkor ebből már kéne látnunk valamit, nem? Valamit mindenki. Mert vagy el fogják tolni a francba, vagy így nem tudom, mikor fognak ebből gameplay mutatni. Lehet, hogy soha. No. Nem tudom. Nézzük, mi volt még. Itt egy picit ugrok, és ezt a legvégére rakjuk. Jó. Two Point Campus. Na, ez tipikusan egy olyan játék, amit ugye mondtam neked, mikor elindult a Summer Game Fest, pontosan abból kiindulva, hogy hogyan zajlottak eddig a Jobfos rendezvények. Jobfos rendezvények? Bocsánat, csak a fost értettem. Ja. Jobf Night is rendezvények. Hogy én, ugye ott mindig nagyon felhájpoltuk, aztán általában koppantunk, mert nem volt semmi. Mm. És azért mondtam neked az elején is, ugye, hogy én itt inkább azt várnám, hogy kisebb címek, akár indi címek, de abból legyen több, és azok legyenek minőségibbek egy picit. Jogos. És az egyik ilyen volt, például a Two Point Campus, ami a Two Point Hospitalnak gyakorlatilag egy ilyen folytatása, mellékzöngéje, ami a Team Hospitalnak volt ugye az újra gondolása, ugye a Team Hospital az, hát, 2000-es, 90-es évek vége? Úgy van, hogy a gyakorlatilag egy ilyen kórház szimulátor. Egy kórházmenedzser. Kórháztájkon hasonló. Csak ilyen kiforgatva. Tehát, hogy ilyen teljesen mókásan, ilyen agyhalott módon kiforgatva az egész. És ugye ezt gondolták tovább, és ebből született meg ugye a Two Point Hospital, most Two Point Campus. Ugye itt egy egyetemi kampuszunk gyakorlatilag menedzselni. Nagyon aranyos kis játék, jó pofa grafika, jók az elgondolások. Én ezt például várom. Csak ezzel meg az a probléma, hogy mögé vigyeztettek egy 2022-es dátumot. Na, az jó. Majd akkor én fogom menedzselni a kampusznak a nemi életekörét, fogom építeni a feng shuit. De milyen érdekes egyébként, hogy most már arról beszéltünk, hogy a két tycoon játékról is beszéltünk. Visszatér a műfaj? Szerinted lesz egy ilyen második virágkora? Szerintem, figyelj, ezek adott ilyen pici címek, tehát ha megnézed, hogy például a Tycoon címek sose voltak nagyok. Nem, de ha megnézed, hogy mondjuk a Dark Pictures, de mondjuk egy viszonylag nagyobb cím ebből a felhozatalból, az sem nagy audienciára lő, meg azok is, amikre még ennyi figyelmet sem szenteltünk itt a Summer Game Fest kick-off live-os felhozatalból, szerintem körülbelül ekkora célközönséggel működnek ezek a Tycoon játékok, és megnézek ezeket alapvetően, ezek nem bonyolult játékok, hogy összehozzad. Ha megvan egyszer a koncepció, akkor igazából ez grafikai, meg tartalmi szinten nem egy bonyolult dolog. Ha megvan a játékmechanika, akkor ez már tud menni. Ezek ilyen szinte indie léptékű fejlesztésű. Most már mondhatjuk. Úgyhogy ezek igazából, ezek gyakorlatilag az indie mezőnynek mondjuk az, hogy a gyémántjai, ha úgy vesszük. Úgyhogy ebből a szempontból... Jöhetett volna egy Dungeon Keeper inkább. Bár abból... A mobilos se szétcseszték. Igen, azt hallottam, az utolsó Dungeon Keeper iteráció, az nem sikerült valami fényesen. Hát ez a Dungeon széria fut helyette, az már azt hiszem 3 részt élt meg. Az egyébként nem annyira rossz. A harmadik azt hiszem nem lett annyira jó, de az első 2 rész talán nem volt rossz belőle. Igen, csak ezen kívül volt ugye Egy gondolatot csak még hozzáfőznek, hogy szerintem egyébként az is okozhatja, hogy így visszaszorultak ezek a játékok, hogy én úgy vettem észre, hogy mint hogyha ezeknek a helyét vették volna át az ilyen Minecraft-szerű survival építős menedzselős játékok. Szerintem kettő nem ugyanazok vetlenül, mert ehhez képest azért a Minecraftos játékok egy fokkal komolyabbak. Tehát ez a fajta könnyedség és humor, ez hiányzik belőlük. Egyfelől, másfelől meg ezekben azért van egy lényegesen, nem vagyok annyira képbe ezekkel a Minecraftos játékokkal, viszont ebben azért van egy ilyen bázismenedzser, tehát a Tycoon játékokat védjegyszerű lefedő mélység. Gyakorlatilag most már azok bekerülnek szépen lassan a survival game-ekbe is. azt nem tudom, ez mennyire survival, de... Ja, ne, ez nem, csak hogy azt mondom, hogy azok kaptak, tehát onnantól kezdve, hogy ott már nem csak a kreatív szabadság van meg, hanem ugye például a Valheimben is a bázisépítgetés, ugye menedzselés, stb. Megjelentek ilyen középkori jellegűek is, ahol a saját fogadat kell menedzselned, amellett, hogy építgetsz meg hasonló. Úgyhogy lehet, hogy ezek így beépülnek, és akkor csak de nekem tök pozitív volt, hogy jöttek ezek. Én örülök ennek, mert nekem például a Tycoon játékok tipikusan az a szubzsáner, ami teljesen partvonalra került. Tehát én például nem emlékeztem a Tycoon játékokra, hogy egyáltalán voltak, mert ez a kaptafa így beívódott nálam is. És pont múltkor, amikor volt az E3, és észrevettem, hogy van ez a Two Point Campus, akkor teszem, hogy tényleg milyen jók voltak a témhospitálok, meg milyen marha jó volt a... Mi volt az előtte? Dungeon Keeper? Nem a Dungeon Keeper, hanem a hospitáloknál. Tehát mindegy, ennek a vonalnak. Team Park World. Team Park, igen. Tehát ezek a játékok milyen viccesek voltak. Roller Coaster Tycoon, meg ezek mentek még. És én lehetem pusztán csak a nosztalgia faktor miatt, de hogyha ez a játék ki fog jönni, én vissza fogok huppanni, mert egyszerűen jó érzés lenne ezt újra kipróbálni. Abszolút. Úgyhogy ilyen meglepetések nyugodtan jöhetnek az ipartól, tehát ez egész nyugodtan merjenek beleállni, főleg az indik. Ugye neki nincsen semmi vesztenyvalójuk, tehát ők tipikusan azok, akik... Na, erről majd még beszélünk. Jó, majd lesz egy másik, de ők például tipikusan azok, akik picik, és itt bevállalhatják, hogy lőnek mondjuk arra 30 ezer emberre, akik egy ilyen játék sikere esetén mondjuk el tudják tartani a céget. Igen. Tehát, és egyébként megy, tehát például ami kicsit ilyen hibrid, amit én tudok, a Factorio, az tipikusan ilyen, és az is nagyot ment. Igen. Rá kell szánni az időt, és egyébként ez meghálálja magát. Így van. No, volt még egy nagyobb bejelentésünk, ezt a Gearbox állította. Az, hogy miért ide, miért nem a saját, jó, a saját rendezvényünkön is ott volt, de az a más probléma volt. Ez a gyakorlatilag a Borderlands-nek egy ilyen mellékvágánya, ez a Tiny Tina's Wonderland, amit nem egészen értettem, tehát olyan volt, mintha a Gearbox azt kommunikálná, hogy ugye ez egy nem teljesen AAA cím, de azért teljes értékű. Nem tudom, nekem nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit akarnak ezzel. Mondták, hogy a Borderlands-es környezetbe helyezik, ugye kifigurázva ezeket a fantasy elemeket, de valahogy, nem tudom, nálam annyira nem működött. Tehát nálam a Borderlands az, mint Borderlands működik, a látványvilága nagyon egyedi, és ugye arra a posztapokaliptikus settingre ez a looter-shooter dolog, amit így felhúztak, az úgy rendben van. Viszont ezt így nem igazán tudtam hova tenni. Én azt reméltem, hogy a Gearbox, ha már nekiugrik egy Borderlands ihletésű spin-offnak, miért nem csinálna Borderlands 4-et? Miért kell a Wonderlands-re rárepülni? Miért kell ezt így megváltoztatni? Nyilván egy Borderlands 4 jobban futna, mint egy Tiny Tina's Wonderland, amit külön még be kell vezetni ugye a köztudatba. De ugyanennyi erő fáradtsággal nekiugorhattak volna a Borderlands 4-nek. Biztos valami más van a háttérben, el tudom képzelni, hogy akarnak még egy Borderlands-et futtatni, viszont nem tudom, hogy erre van elég fejlesztő csapatuk, hogy párhuzamosan két Borderlands tematikájú, vagy hogy mondjam, megjelenésű, de eltérő világba pozícionált játékot futtassanak. Hát annak alapján, amit a Gearbox konferencián láttunk, nincs. Hát... Nem, én sem értem, hogy miért nem Borderlands 4. Vagy úgy vannak vele, hogy pont annyira fáradt meg a franchise, ezt biztos mutatják az eladási adatok, amik egyébként ugye torzulnak, mert a Borderlands 3 volt az, amit az Epic megvett exkluzívnak, és emiatt ugye az nyilván jól megtérült nekik. De lehet, hogy azt mutatják az adási adatok, hogy kicsit elfáradt a franchise, és hogy megpróbálnak most egy mellékvágányt, hogyha az se jön be, akkor meg átmennek valami másra. Amit el tudok képzelni, hogy megfáradt, mert ez a fajta cel-shaded megjelenés azért avatatlan szemnek, és hogyha nem a téma rajongóját kérdezed meg, azért első blikre nem biztosan meg lehet mondani, hogy a két vagy három állókép alapján melyik a Borderlands 1, a 2 és a 3. Tehát el tudom képzelni, hogy aki mondjuk játszott az elsővel, és játszott a kettővel, az nem biztos, hogy mint az őrült ráveti magát a harmadik részre. Hát az első kettő Unreal Engine 3 volt, és a harmadik az meg, már, ha jól tudom, 4. Igen, de ez a külsőségeken nem nagyon jelent. Nem, a cel-shaded grafika miatt egyébként ugye nagyon hasonló. Igen. Kritika jó volt, nem fogyott annyira jól. Igen, akkor valószínűleg ez jár, ha játszott benne szerepet. Pont ezzel kapcsolatban utána beszélgettünk is, meg mondtad is, hogy húzzuk be a Borderlands 3-at és játsszuk. És sokat elmondta, hogy igazából egyikünk se tette. Nem. Tehát talán te beraktad wishlistre, és így nagyjából ebbe is maradtunk, mert attól függetlenül, hogy egyébként a kevés olyan kóp shooter közé tartozik, ami mindig magas kategóriájú, és egyébként sok figyelmet kapott, meg a minősége nem rossz. Engem valahogy már nem tud megmozgatni. Én annó a Borderlands 1-2-vel sokat játszottam, és nekem annyi elég is volt belőle. Mm. Tehát, hogy nem láttam a 3-ra semmi olyat, ami miatt azt mondanám, hogy akkor most megint. Mm. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy rossz játék lenne, csak lehet, hogy akkor tényleg játszik ezt, hogy elfáradt a franchise egy kicsit. Figyelj, ők legalább megcsinálják azt, amit a Ubi nem csinál meg az Assassin's Creed-del, kicsit lehet, jó, megtartom ezt a Ubi konferenciás blokkát. A Ubit azt, fú. Gondolkodtuk rajta egyébként, hogy csinálunk majd egy ilyen top 5 E3 mozzanat, meg a legrosszabb E3 mozzanat, de ahogy én is így, Zoli is mondta, hogy neki is mi volt az, meg én is így összeírtam, szerintem majd inkább bele fogjuk építeni a beszélgetésbe, hogy mi volt az, ami nagyon kiborultunk, vagy ami nagyon tetszett, mert a Ubisoft az egyik tipikusan ilyen volt. Igen. Pozitív, meg negatív értelemben is. És akkor, hogy mi volt a nagy durranása? A nagy cím, amiről ugye pletykáltak. Én ezt az utolsó pillanatig nem nagyon akartam elhinni, mert annyiszor behúztak már a csőbe Geoffék, hogy itt nagy megjelenést lesz, és nagy bejelentés, és sose volt semmi, vagy kisebb. És akkor ugye lejött a hír, hogy hát ott lesz az Elden Ring. És ott volt az Elden Ring. Behúzta. Konkrétan az, hogy nála jelent meg így az E3 során az Elden Ring, úgyhogy gyakorlatilag 2 éve nem hallottunk a játékról, ugye a szivárgásokon kívül. Hát ez nagyon durva volt. Leraktak egy elég ütős trélert. Nagyon jól néz ki a játék. Rettenetesen jól néz ki. A karakter design az valami szenzációs, tehát én nem vagyok nagy rajongója ennek az egész műfajnak, de szerintem nem is kell annak lenni. Tehát, hogyha az embernek egy kicsi szeme van, és mondjuk már látott videójátékot életében, 2-nél többet, akkor ha megnézitek, hogy néz ki az Elden Ring, hát azt a pofám leszakad, hogy milyen kurva jó. Már a modellek szintjén. Igen. Így ránézésre, ugye mondtam is akkor, hogy Dark Souls 3, ugye az engine ugyanaz, a design is nagyon-nagyon hasonló. Én még kicsit félek attól, hogy ez a Ekte Open World Design, ez mennyire fog működni, meg a lovaglás, azt még nem tudom hova tenni. Így értem, hogy miért van benne, tehát ha tényleg hatalmas nagy területek lesznek, akkor nyilván ezt át kell hidalni valahogy. Így a lovas harcot nem tudom elhelyezni a Dark Souls-on belül, már pedig ez leginkább arra hajazott a 3-ra. De nagyon szerintem hangulatos volt. Én nem is azt mondom, hogy nagyon-nagyon elrakóan nézett ki, jól nézett ki, úgy magához képest, de nekem a hangulat. Az, amit nekem a Sekiro-nál nem volt meg, és nem a Sekiro-t akarom bántani, mert évjátéka lett, meg mit tudom én, de az nekem nem volt annyira Souls játék, ez inkább az. Egyébként azóta jöttek hírek a játékról, tehát most már nyilatkozott a fejlesztő, hogy hogyan kell elképzelni ezt az open world dolgot, tehát egy kicsit ilyen metroidvániás jellege lesz, hogy vannak helyszínek, amiket hogyha bejártál, akkor utána tudsz elmenni, vagy máshova, lesznek olyan helyek, ahova látszólag nem tudsz bemenni, de hogyha ügyes vagy, akkor találhatsz hozzá hátsó bejáratot, hogy bejussál oda. Nem tudom, mennyire kell, hogy az ember mazoista legyen ahhoz, hogy azt mondja a játék, hogy nem erre, még nem állsz készen, akkor just is be akarja valahol súrani a hátsó kapun. Illetve egy másik hír, amit én ma olvastam, hogy a George R.R. Martin nyilatkozott, hogy a történettel már évek óta megvolt. Na, ezt akartam felvetni, hogy ugye a From Software játékoknak van története, csak ügyesen el van dugva. Tehát ha valaki, tudom én, Dark Souls, nem is azt mondom, hogy meg akarja érteni, hanem úgy bele akarja ásni magát a történetbe, akkor bújhatja a Wikit, megnézhet Vati Vidiát. Ő az a youtuber, aki a történettel szokott foglalkozni, Dark Souls történettel. Ennyi lehetősége van, mert ugye a játékból nem fogja kiszopkodni, hogy ott mi történik. És hát ezért volt egy nagy felütés annó, hogy ugye George R.R. Martinnal közösen készül ez a játék, ő írja a sztorit, vagy ő is írja a sztorit, tehát akkor ebből adódik, hogy ez egy erősen story-driven játék is lesz, ami From Software játéknál eddig nem volt jellemző. Meg az Open World ilyen szempontból. Tehát, hogy ezt hogy tudják majd így összeilleszteni, meglátjuk. Amit eddig láttam belőle, az viszonylag meggyőző. Nekem vannak egyébként fenntartásaim, általában beszokott jönni, úgy egy klasszikust idézzek, a szkepticizmus kifizetődő. Tehát amikor van egy játékfejlesztő stúdió, aki folyamatosan ugye a kaptafánál volt, és egyszer csak megválasztoztatja a zsánert, kinyílik a világ, hirtelen story-driven lesz, meg ilyesmi, ugye láttunk ilyet a CDPR-nél, ők nagyon állatorvosi ló lesznek nagyon sok esetben, akkor az embernek vannak úgy fenntartásai. Ezt a Procon videónál is mondtam, vissza lehet nézni, tehát ez nem egy új keletű visszautalás saját magamra. Remélem, hogy nem fog beletörni a fejszéjük. George R. R. Martinban szerintem egy kicsit több bizadalma van a szakmának, mint amennyit érdemel, mert nem akarom elvitatni a... Érdekes, hogy ezt be tudta fejezni. Érdekes, mert a Game of Thrones-os érdemeit nem akarom tőle elvitatni, de azért a Game of Thrones sorozat az oké. Okay. Egyébként azt se fejezte be, teszem hozzá. Tehát a könyvekkel még ott is adós. És amikor... Szerintem már nem tudja, hogy ki kicsoda benne. Az lehet. Azért nyírogatta ki a szereplőket, tudtad, ki tudja, ez egy nyilvántartó. Csak ugye neki volt egy ilyen skifi sorozata is, amit szintén átültettek, és ott is ott volt a George R. R. Martin. Most sem jut eszembe a címe, akkor is nektek jutott eszetekbe, és ti írtátok ide beszélni, most is ez lesz, és előre is köszönöm. És az is bukott, mint az ólajtó. És én úgy érzem, hogy azért George R. R. Martin azért nem egy univerzálisan felhasználható név, majd ki fog derülni. Egyébként valószínűleg decens története lesz, mert hogyha a Dark Souls-nak, aminek nem volt, abban is találtak egy olyat, ami így hű, meg volt, csak elmondtuk be. És az nem kellett George R. R. Martin, hogyha azt a szintet megütik, akkor is ilyen hű, meg hal, meg mit tudom én mi lesz. Szerintem nem lesz ezzel probléma. Szerintem se. Minden esetre ez nagyon nagy bejelentés volt, és kaptunk konkrét megjelenési dátumot, és kövessétek vissza azt a reflektort, amit megmondtuk, 2022 elején fog jönni még hozzá, január 21. Úgyhogy hozzánk igazították a megjelenési dátumot. Mert te bazdmeg, azok azt mondták, hogy jövő év elején, akkor ebből január lesz, bazdmeg. Nincs apeláta. Kíváncsi leszek, hogy tologatják-e még. Azért, amit láttunk belőle, Night az Flyers már elég... Szerintem a Night Flyers lesz, igen. Elég meggyőző volt. Úgyhogy ez mindenképpen, ugye mondtuk is, amikor lement az egész előadás, nyilván ugye a legvégére hagyták az Elden Ringet, és én addig is azt mondtam, hogy nagyjából azt kaptam, amit vártam, tehát ezek a kisebb címek, de azok közül pár erősebbet, meg hasonló, de nyilván az Elden Ring rányomta a bélyegét az egész Summer Game Fest Kick Off Live-ra, és akkor már úgy kellett értékelni, ami úgy nehezen. Itt mondja Tosher Junior, hogy a Planet of Lana az a Summer Game Fest, nem voltam az Xboxon? Hát én azt meg nem mondom, nem is emlékszem erre a játék. Ez melyik volt? Az kurva jó volt, ez az olajfestményes lósz. Ja, ami nagyon hangulatos. Aha. Volt. Az nem az Xboxon volt? Én is úgy, nekem is az, amikor az Xboxon volt, de... De lehet, hogy... De mondom, én ide a dátumosokat írtam föl, szerintem arra dátum sem volt. De ha esetleg kihagyunk valamit, akkor nem az Xboxon volt. Akkor jó. Szerintem, jó. Akkor, de a Planet of Lana is... Egy jó cuccnak tűnt. 2022. Igen. Igen, az egy olyan játék volt tipikusan, hogy arról beszélgettünk akkor a live során Zolival, hogy mennyire megúszós lett néhány indie game, és hogy gyakorlatilag meg lehet ezt úgy csinálni. Nem kell 3D-s mindent ütő grafika, lehet egyedi, csak akkor az legyen egyedi, nem megúszós. Mert nagyon sokan például nem azért gyártanak pixel grafikás játékokat, mert megkívánja a játékmenet, vagy bármi, hanem mert jóval egyszerűbb. És rá lehet nyomni, hogy akkor ezért. Nem kell jó kinéznie, mert az pixel. Ilyen, ez volt elgondolva. Azt már többször mondtam, hogy nekem ezt nem tudják semmivel sem megmagyarázni, de mindegy. Na igen. Gonosz vagyok. És akkor erre volt pont akkor, mikor erről beszéltünk, feljött ez a játék, ez ilyen gyakorlatilag ilyen biaszfestékes, vagy nem is tudom, tehát ilyen nagyon festett, hangulatos volt, eszméletlen jól nézett ki. Igen, írjátok, hogy Ori-like, igen, nagyon hasonlított az Orira. Szerintem egyáltalán. És passzolt a stílusához is, tehát a játékmenetnek a stílusához. Úgyhogy ez abszolút pozitív példa volt. No, ha már pozitívak vagyunk, akkor térjünk rá a méltán híres Koch Médiára. Na, a Koch Média volt egyébként, amit nem közvetítettünk, és én megmondom őszintén, hogy nem is bírtam végignézni utána az előadást. Egy játékot néztem meg belőle, vagyis nem, több játékot megnéztem belőle, egy játék érdekelt belőle, az viszont egész érdekesen alakult. Aki már régóta követ minket, tudjátok, hogy görögre osztott stratégiát én nagyon szeretem, Fantasy Szentégeset megint csak. Zoli is távolról tisztel, igen. De ugye, mivel nem árulunk zsákba macskát, hogy aki nem követte a Ubit, Heroes bejelentés nem volt. Viszont a Koch Médiánál volt King's Bounty 2 bejelentés. Esetleg játszhattatok az első része, ez egyébként egy elég régi franchise. A King's Bounty The Legends-el hozták vissza, az már 3D-s volt. Nagyon hasonlít egyébként a Heroes-ra, picit más jellegű olyan szempontból, hogy a csaták ugyanúgy ilyen körökre osztott, hexagonálisak, de picit jobban, tehát maga a vármenedzselés az máshogy néz ki benne. Na most ez olyannyira máshogy fog kinézni a második részben, mert én meg is döbbentem, hogy mi a tökömért csinálták, hogy beleraktak egy ilyen TPS RPG jellegű dolgot, hogy ott a várba úgy tudsz mászkálni, meg beszélgetni az emberekkel, meg interaktálni, meg vannak sztorik, meg izve, és mellette meg ugyanúgy megy a körökre osztott csata, és így a kettőt én még így nem tudom összeilleszteni. Maga a csata része az úgy oké. Okay. Tehát azzal a részében nincs bajom, az olyasmi, mint a King's Bounty The Legendben, az hasonló. De hogy ezt hogy rakták oda, azt még nem értem. Nem azt mondom, hogy rossz lesz ettől, csak nekem nagyon fura volt, hogy ez ilyen lett. De mivel nem lehet túlságosan sok játék közül válogatni ilyen szempontból, most ugye az Age of Sigmar lett volna a másik ilyen, de hát az meg egy picit bukott. Ilyen, az kurva. Hát ilyen 65-70 pont körül áll. Az még és van. Vegyes értékelések vannak a Steamen is. Istenem. Hú, akkor találtam egy akkora retek fost. Na mesélj. Fú, hát várjál, most megmutatom, aztán majd mondom nektek, hogy milyen címen kell ezt keresni. Tehát azt hittem, hogy behányok konkrétan ezt. Cruelty Squad. Jézusom, ez micsoda? És hogyha ezt megnézed, akkor Jézus, ilyet Isten. Látsz. De ott van. Néznek, hogy... ilyen a játék. És így, ez így kegyet... Abszolút pozitív értékelés. Azt látom, és elfősöprően pozitív, 15 euró az meg, és GTX 1050 kell hozzá. Ez a játék? Ehhez a játékhoz. Csak hogy ti sem maradjatok le az élményről, hogyha van rá lehetőségetek, akkor Steamen keressetek rá a Cruelty Squad nevű játékra, és meglátjátok nagyjából, hogy mi a magyarok istene. Fú, ez... Úgyhogy lehet itt még süllyedni lejjebb. No, egy a kokmediáról nagyjából szerintem ennyit elég, ha beszélünk, mert ilyen nevek voltak még ki, mint az Encased, a Crossfire Legion, a Dolmen, nem tudom, hogy ez egyébként ezek a címek mondanak-e nektek valamit, nekem úgy kell utána nézni. Ez a leírás, ezt tetszik. Ja, igen, hogy én is rákerestem, és akkor megnéztem például ezt a Dolment, ami jövőre fog jönni, és úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon-nagyon elbaszott sci-fi settinges Souls-like játék, de ilyen full bénán néz ki. És egyébként valami miatt PlayStation exkluzív. Ezt így nem is tudtam hova tenni. A Sony nyilatkozta pont 2-3 napja, hogy ők mostantól IP vásárlásban gondolkodnak, nem pedig fejlesztő csapatokat, úgyhogy elkezdtek, mit akar. Tök jó. Nagyjából olyan béna mozgása volt, mint Jézusten volt az a játék, amikor a lobotoknak le tudtad vágni a végtagjait. Még felán is fejleszted bele. Tudod a... Jaj, tudom, a Surge. Surge. Na, hasonlóan béna animációi voltak ennek is. Uh-huh. Mindegy, nagyjából ezekbe belenéztem, szerintem sok szót nem érdemelnek, mert abszolút kívül esett az érdeklődési körünkön is, meg gondolom voltak ezek ilyen nagy bejelentések. A King's Bounty nekem érdekes volt. Így a múltja miatt, de nagyjából ennyi. Tales of Arise nem volt kint? Nem, mert ez nem kokmény. Tales of Arise az nem kobandáj. De azok meg nem vittek ki, csak egy címe. Na és akkor itt még mielőtt erre rátérnénk a Ubisoftra, volt előtte még egy konferencia, ez pedig a Future of Game, nem, Future VR, vagy Upload VR. Upload VR. Hú, gyerek. Hú. Az kemény volt. Ez úgy nézett ki, hogy... Mennyi volt? Több, mint egy óra volt. Aha, több, mint egy óra volt. Lenyomtuk Balázsral a Summer Game Festet, és utána másnap reggel elkezdtük nagy üzemben pótolni azt. Szerintem a Ubisoft után néztük meg az Upload VR-t, nem? Ubi után néztük? A Ubi után néztük. Tényleg Ubi után volt. Igen, mert a Ubi után, de még a Micro előtt. Azon reggelen néztük meg. Akkor éjfélkor volt, tehát valami el... Gyakorlatilag ez az Upload VR nevéhez hülyen ugye azt mutatja be, hogy mennyi jövője van a VR-nak. Igen, meg, hogy körülbelül, kisarkít van adjában. Hogy milyen játékok fognak érkezni erre a platformra, teljesen interfér vagy ilyen eszköztől függetlenül. És hát képet kaphatunk arra, hogy hol tart most, és valószínűleg hol fog tartani jövőre a VR, ugye egy év nagyjából milyen címek jönnek. Na ez volt az eset egyébként, amit egy célozgattunk Balázsra, amikor hozzák ki megállás nélkül a címeket, és ilyenek vannak a 2021 nyara. Itt nagyon sok volt olyan. Tehát azt hiszem, itt egymás 4-5 olyan játék volt, amikor azt mondták, hogy 2021 summer. Igen. Ami az elég érdekes, hogy június van, és van még egy július, meg egy augusztus ebből a nyárból. És nem tudják megmondani, mikor jön a játék. És ezek VR játékok voltak, tehát, és nem összetettek, tehát nem is az összetettebbek közé tartoztak. Tehát nem tudom, hogy... mert visszaidézni sem tudom, nagyjából egy-két címre emlékszem onnan, de ilyen bődületesen segjük szintű hát két játékok voltak. Két játék volt, ami normálisan nézett ki. Ez a Duvi által említett Green Hell is. Ami ugye nem VR. Igen, meg a Sniper Elite, ami szintén nem VR. Igen, tehát... csak implementálna belőle egy VR nézőpontot. Pont azt beszéltük, hogy itt mindenki el van ájulva, hogy ugye VR-ra fejlesztem. Van egy csomó fejlesztő stúdió, aki ekte VR-ra fejleszt. Most az mind a Sniper, mind a Green Hell. A Green Hell konkrétan ugye az a játék az már kapható, jó ideje, PC-n játszható. És gyakorlatilag VR-osították. Tehát az alapötlet az nem VR volt, csináltak belőle egy VR játékot, ahol egyébként szerintem jól működik. A Green Hell-ben szerintem ez egy működő dolog. A Sniper-ben megint csak. Nagyon, ugye a Snipernek alapból nagyon egyszerű az elgondolása, arra felhúzható egy VR játék, oké, de hogy ezek ugye kvázi átiratok olyan szinten, hogy egy meglévő játékból csinálunk VR verziót, úgymond. És minden olyan, ami meg ekte VR-ra készült, hát valami olyan gyenge minőséget képviselt, ami még nekem tetszett, arról is kiderült, ami utoljára volt, hogy az már kim van, mit tudom én, két éve. És egy free-to-play PC-s játék. Egy free-to-play PC-s játék. És azt mondták, hogy hát akkor ezt még most megmutatjuk. Tudod, mit tartok ebben rettenetesen undorítónak? Az a kondicionálás, ami a VR szektor részéről zajlik. Amikor azt mondják, hogy a maga a VR technológia olyan erőforrás igényes, hogy nem tudsz egyszerűen köré szép tájat csinálni, mert a technológia megeszi az erőforrásokat. Tényleg baznak, akkor hogy lehet, hogyha készen van mégis egy Green Hell, akkor abba bele lehet inni. Ott nem eszi meg az erőforrást. Az, hogy egyébként jól néz ki a környezet. Tudod, mi jutott erről eszembe? Hogy ezek a fejlesztők szerintem jövőre nagy szarba lesznek jövő nyáron. Mert? Mert ott lesz a PS5, kijön a PSVR 2, és ott már nem lehet olyan játékot letenni, ami úgy néz ki, mint a kiszart hányás, mert van mögötte hardware, ugye most már a izése 3 pixellel fog működni, az új PlayStation VR szemüveg, ugye tudjuk a specifikációit, oda már oda kell rakni olyat, ami kinéz valahogy. Nem lehet ilyen megúszósokat csinálni, szerintem, hát, ha akarnak ezzel valamit kezdeni a jövőben. Hát meglátjuk, hogy mit fognak ebbe még belerakni, hogy kihozni, de az biztos, hogy az Upload VR műsora alapján az egész VR piac így egy rakás szar. És hogyha valaki nem csinál egy olyan játékot, amiben a VR-t egyébként lehet implikálni, akkor a VR piac önmagában játékot nem fog készíteni, értelmes játékot. Vagy nem viszik ezeket ki az E3-ra, aminek viszont semmi értelmét nem látom. És ugye pont azt láttuk, és arról is beszéltünk, hogy a 2016-os OV táborba mi levittük a HTC Vive-ot, ami akkor jött be Magyarországra. Igen. És kipróbáltuk az első körös VR játékokat. Hát abból sok volt, ami jobban nézett ki, mint ezek, és az hagyja, hogy jobban néztek ki, de hogy gyakorlatilag a játékmechanika nullát fejlődött. Tehát volt ez a Brookhaven Experiment? Hát abból legalább két ilyen játékot jelentettek be a Apple. Hát vagy még többet. Aki nem tudja, az a Brookhaven Experiment, ez a elsz egy helybe, jönnek a zombik, és így le kell őket lőni. Igen. Na ilyenből volt legalább kettő vagy három. Aha. De hogy ennyi. Csak ezek még rosszabbul is néztek ki, meg jóval egyszerűbbek voltak. Meg ugye a másik, amit mondtam, hogy az egy dolog, hogy mondjuk a grafikába vissza kell venni. De hogy konkrétan rengeteg olyan játék volt, amiben nem volt animáció, vagy olyan darabos volt, mint a rettenet. Igen. Volt egy olyan, amire még te hívtad fel a figyelmet, a konkrét animációs fázisok hiányoznak egy i-nak a felhúzásánál. Tehát sok játék konkrétan PS2 színvonalon néz ki, ez megbocsátatlan. És akkor azzal magyarázzák, hogy a technológia nem bírja el. Na ne. Igen, és akkor ebből tehát mindig belegondol az ember, hogy veszel egy nagyon drága eszközt. Tudom, hogy most már normalizálódik az ár, meg egyre inkább hozzáférhető, de azért még mindig több százezres tételről beszélünk, és nyilván a VR maga egy élmény. És egyébként vannak olyan játékok, amik ezt az élményt jól átadják. Uh-huh. Akár még PlayStation VR-on is, pedig ott aztán ugye minőségben gyakorlatilag a legaljáról beszélünk, ugye, mert annyi idős a technológia. De én nagyon megúszósnak éreztem ezt is. És akkor még nem tudtuk, hogy ez mennyire előre fogja vetíteni az E3-nak a nagy részét. Igen, és akkor térjünk rá a többiekre. Mert... jöjjön az első nagyobb konferenciánk. Igen. Beteszed mondok. Jó, aki velünk volt, tudja, hogy volt egy jó kis Ubisoft konferenciánk. Ez jó felütéssel kezdődött. Hát, ennek tükrében majd érdekes lesz, amikor a végére jutunk a Nintendo-ig. Az az igazság, hogy a Ubisoftnál már amikor latolgattuk, hogy körülbelül mi az, amire számítunk, vagy számíthatunk, vagy remélünk. És akkor... volt rá 2 órán, mert elnéztük a kezdést. Ja, hát igen. Mert a Ubisoft egyébként csinált egy 1 órás pre-show-t. Szóval a lényeg az, hogy amiket latolgattunk, azokban is azért nem lett volna sok meglepetés, hogyha ezek mind színpadra állnak, mert ezek mind olyan címek voltak, amikről már tudtuk. Tudtuk, hogy ott vannak. Tudtuk, hogy ott a Skull and Bones. Tudtuk, hogy ott van a Beyond Good and Evil 2. Tudtuk, hogy ott van a Prince of Persia remake. Mit mondjak még nektek? Gyakorlatilag reméltünk egy Splinter Cell-t, bár most talán egyre inkább csak ilyen vágyálomszerűség, de azért bízunk egy Splinter Cell-be, de hogyha Splinter Cell-be nem is. Ugye repesgették, hogy összefogják mostni a Tom Clancy franchise-okat egymással, és akkor fognak valami. Abból lesz is valami egyébként. Hogy valami, és akkor ez is esetleg megvillan. Nagyon sok ilyen dolgot reméltünk, és ehhez képest nem az a baj szerintem, hogy a Ubisoft-tól egy ilyen... hogy mondjam, egy semmilyen meglepetés nem tartogató konferencia lett, ha még ezt is alulmúltak, és egy olyan szintű alibizést tettek le az asztalra, hogy én nem tudok erre mit mondani. Igen, ugye aki követett ott minket, pontosan ezért, amit mondtam, tehát hogy elnéztük az időt, korábban kezdtünk, volt időnk beszélni bőven, tehát konkrétan 2 órát beszéltünk a Ubisoft konferencia előtt. És úgy volt felépítve az egész, én is sajnos úgy írtam, én még ennyire sose sajnáltam, hogy igazam volt. Mert ott kb. Minden úgy volt, ahogy leírtuk, ahogy elmondtuk. Úgy volt felépítve, hogy tudtuk, hogy lesz egy pre-show, ahol az ilyen kisebb franchise-ait kiszórja az Ubi, tehát beszélni fog a For Honor-ről, amit ugye támogat, meg a Crew 2-ről, meg ezekről, ezzel nem is volt semmi gond, még örültem is neki, hogy mondom, ezt kivették a fő konferenciából, ezek ott le fognak menni, elmondják, hogy milyen DLC-ket kap az egész, meg hasonló, ez tök jó, ez rendben van. Ezt követte konkrétan az a szekció, amit mondtuk, hogy nem lesz ott a Prince of Persia, nem lesz ott a Skull and Bones, és nem lesz ott a Beyond Good and Evil. Azt is elmondtuk, hogy miért, ugye ebből gyakorlatilag a Prince az, amit hivatalosan megerősítettek, hogy nem áll sehogy. Tehát ugye kellemetlenül szarul nézett ki, a Ubisoft India csinálja, nem merték kihozni. De az egy remake gyakorlatilag, tehát az, hogy... most jövőre tolták, és még ott sincs konkrét megjelenési dátum, ez nálam aláírja azt, hogy előről kezdték a gyökerektől kezdődően, tehát az full nuráról. Csak az a baj, hogy van mellette ilyen játék, amivel ugyanezt csinálták, mert a Skull and Bones már 2-szer kukázták ki a semmibe, és 2-szer kezdték újra, és csak tologatják. Ugye még poénkodtam is vele, hogy majd a Assassin's Creed 4-nek a 10 éves évfordulójára, vagy hogy fogják kihozni? 23-ban? Lett volna benne fantázia. Mert ugye hasonló settinges is. Jó, a Jubi azt mondja rá, hogy ez meg a Beyond az első 4A-s cím. Csak még ez nem tudják, mit jelent? Szoktak ilyen kommunikációk lenni, de erre még vissza fogunk térni, mert ilyenekkel dobálóznak ám. Na, lement ez, tehát nyilván ezt megmondtuk, nem is volt ott egyik se. De ez sejtető volt, és utána 2 rész le volt osztva. Latolgattuk, vagyis hát inkább volt egy olyan, hogy ott lesz, szekció, ott is volt mind, nem sok, az ami ott volt, de az ott volt, illetve a szeretnénk, ha ott lenne, de ha a Ubi múlik, nem lesz ott szekció, ez gyakorlatilag az összes olyan címük, ami 2010 előtt jelent meg. Az összes olyan franchise-uk. Uh-huh. Splinter Cell, Rayman, Heroes of Might and Magic, minden, ami ilyen, és na nekem ez volt a legnagyobb problémám. Most tudom, hogy negatív felütéssel kezdjük a Ubit, de ezt muszáj elmondanom. Ez volt az egyik, amit felírtam magamnak egyébként, ami nem tetszett az E3-on, hogy a Ubi a klasszikus franchise-ait elengedte teljes mértékben, és szarik bele. Nem érdekli. Nem fogtok kapni Splinter Cellt, mert nektek az nem kell. Csinálunk helyette 32-dik. A Watch Dogs-ból csinálunk inkább 3-at. Tehát, hogy ezek a dolgok nagyon ki tudnak akasztani. És egyébként meg rajta ülnek a magán a franchise-on, tehát hogy a Heroes szériából értékelhető darab 10 éve nem jött, és nem adják el. Valami miatt megtartják. Tehát, de ugyanez volt egyébként, mindig elfelejtjük, de a Star Wars játékból sem villantottak az égvilágon semmit, pedig legalább egy CG-trailert összerakhattak volna egy hangulat. Ez akkor beszéljünk arról, mi ott volt viszont, mert azért, ha más nem, annyit azért a javukra lehet írni, hogy jöttek hozzájuk dátumok már amihez. Igen, egy... párhoz egyébként, nem olyan sokhoz. Na az egyik olyan játék, ami nekem egyébként még azt is mondom, hogy tetszett, és érdekes felütésű játék, ez a Riders Republic volt, ami gyakorlatilag egy nyílt világú extrém sportjáték. De ez free-to-play lesz? Hogy... Szerintem nem lesz free-to-play. Szerintem ilyen live service modellbe fog futni. Az oké, csak akkor ezt külön meg kell venni, és úgy építik rá ezt a live service-t. De, mint ahogy a többi franchise-oknál is, tehát mint a Siege-nél, mint a Wildlands-nél, mint az összes többinél. Hát igen, csak ez a, megint ez a Hexagon jut eszembe, meg volt az a multiplayer játékok, az az FPS, ami senki Hyperscape. Nem ért. Hyperscape, köszönöm. Tehát, ott és az ingyenes is volt, nem? És így is bukott. Tehát én nem tudom, miért hisznek abban, hogy ezeket a live service cuccokat, ezeket mindenképpen fizetős, tehát paywall-lal kell lezárni, de biztos jobban tudják. Figyelj, én azt látom, hogy gyakorlatilag ők inkább kiadják ezt, mint hogy csináljanak egy új steepet, vagy egy új trials-t. Fogták, egybegyúrták, csináltak belőle egy franchise-t, és kiadták. Nem néz ki rosszul. Ugye a hangulaton sokat rontott egyébként, hogy a zenét kivágta a Twitch, majd erre is átérünk, és berakott helyére egy másikat. Na, most mondjuk a Sergeant Riders, meg az új Rainbow Six teljes áru játék lesz. Szép. Ha ez így van, akkor viszont így... Hú. Gyakorlatilag a Riders az, hát mondhatjuk, hogy egy mini játékgyűjtemény, gyakorlatilag extrém sportokat tudsz online játszani egymás ellen. Kelleni fog alá egy betonstabil szerver támogatás egyébként, mert ez tipikusan az a játék, aminek a játékmenete garantálja azt, hogy hogyha itt ez bármilyen szinten laggolni fog, akkor teljes mértékben élvezhetetlen lesz a játék. Viszont megjelenik szeptemberben, és mondom, ez emellett egyébként fannak néz ki. Tehát maga a játék az $60. Na örülj neki, nem 70. Látom én is. De ho... Majd a Next Gen verzió lesz ennyi. De ez tipikus az a játék egyébként, ami nem éri meg a $60. Tehát ez biztos egy fun játék lesz. $30. De egyébként ezek semmivel sem érnek többet szerintem, mint mondjuk a Knockout City. Tehát... Amit mennyi? 15 euróért futtál? Nagyjából 6000 forint az alapjáték körül. Valahogy így. És egyébként 25-ös szintig meg, hogy ingyenes. Sőt, Game Pass-be is. Tehát hagyjuk már, tehát annyiért akarod adni, mint egy normális videójátékot. Tehát nem már. És ezt nem ezt a modellt akarom bántani, mert nem az ilyen jellegű játékokat, tehát oké. Okay. De azért ez a jellegű játék, ez sosem indokolta a teljes árat. Ez a Ubi teljesen el van tévedve. Vannak gondok. De menjünk tovább, mert volt Rainbow Six, és volt kettő darab Rainbow Six is, amiből az egyik már megjelent évekkel ezelőtt. Ez ugye a Siege volt, szerintem beszéljünk erről gyorsan, itt gyakorlatilag a crossplay, cross-platform játékot hozták fel, ugye amit elején még latolgattunk, hogy ebben vajon benne lesz a PS4, vagy nem, vagy a PlayStation platform, vagy nem, mert ugye tudjátok, hogy azért egyébként a Sony az el szokott kérni egy kis zsozsettát, hogy ő is ott legyen. Végül benne lesz, ami nagyon, nagyon érdekes volt, hogy úgy indítottak, hogy igen, és crossplay, és crossplatform, meg és akkor Stadia, meg mi volt a másik, az Amazonnak a hülyesége? Hogy nem is hallottam eddig erről, igen, nekem ez egy újdonság volt, az Amazonnak van ugyanilyen feladat. Az Amazonnak a streaming izéje, és akkor pont azt írtátok többen a cseten, hogy vagy melyikkel játszanak kevesebb, Luna. Na, tehát, hogy ezeken indítják el először, és akkor én így néztem, hogy, de, hogy ezeken egyébként alapból játszik-e valaki, és ha játszik, az miért Rainbow Six-et? Na mindegy, ez volt az első felütés, aztán gyorsan természetesen hozzátették, hogy ugye jönnek a konzolok, ugye a konzolverziók jelenleg azt hiszem patch-el hátrébb állnak mindig. Mindenképpen pozitív, ugye nyilván ezzel kitolja, tehát ezzel finoman jelezte a Ubisoft, hogy a Rainbow Six Siege-elő még jó pár évig számol. Uh-huh. Tehát aki Siege-ajongó, az ilyen szinten megnyugodhat, mert ez most annyi játékos belefog, amúgy is szerintem a Siege-nek a játékos bázisa nem alacsony. Ja. Tehát elég gyorsan lehet meccset találni, még PC-n is. Tényleg a Far Cry-t nem írtad fel. Majd arról is beszélünk. Uh-huh. Mondom, ezt úgy húztam le ezt a listát, tehát azért mondtam, uh-huh. Kiegészítjük. Tehát pozitív, hogy lesz benne crossplay. Nem tudom. Tehát ez, hogy amit beszéltünk is, hogy nem tudja a Ubisoft, hogy mit kezdeni a Siege-el. Nem tudja folytatni. Amit majd egy másik cím tökéletesen meg is mutat, hogy nem tudják folytatni. Úgyhogy szerintem alsó hangon 3-4-5 évben még benne van. Folyamatos content update-tel. Nézd, a rajongók szeretik, úgyhogy ha ez update-nél több, ilyen bónusz szolgáltatásokon túlmenően más nem igényel a rendszer, mint hogy cross progression, cross platform, cross play, meg hogy ilyeneket tudjon, akkor igazából tartsák ezt. Végre van a Ubinak egy olyan játéka, ami évek óta sikeres, és nem hullámzó a minősége. Ja. De ez azért, mert ez egy játék, és nem hajlandóak folytatni. Na, ne legyél finnyes. Mert ugyanis volt még egy Rainbow játékunk, a volt Parasite per valami per Extraction. Nem, karantén volt, aztán Parasite, és karantén most... per Parasite, és most már Extraction. Ami alapvetően ugye Siege folytatásnak indult, aztán csináltak belőle egy olyan játékot, ugye most láttuk igazából, hogy hogy is fog ez kinézni, mert rengetegszel latolgattuk, hogy ez most mi is lesz, ami szerintem minden szinten alulbújja a Siege-et. Én próbálom menteni a dolgot, jó? Jó. Én azt látom, hogy ez azoknak fog szólni, akiket mostanáig ez az egész Siege-ezés nem tudott behúzni. Akik mondjuk nem játékos ellen akarnak lövöldözni, hanem szeretnének a haverjaikkal játszani, de mondjuk AI vezérelt ellenfelek ellen. Az miért nem Division-ezik? Mert FPS-t akar játszani. Mondjuk. Nem tudom. Oké. Okay. El tudom képzelni, hogy van mögötte egy ilyen fajta tudatosság, és azt is el tudom képzelni, hogy sok ilyen ember van. Nem fog hazudni, tehát engem is jobban felcsigáz az, hogy ilyesmerték. Köszönjük szépen, szia-szia. Tehát nem fogok hazudni, engem is felcsigáz azért ez a lehetőség, hogy nem fognak az első pillanatban szarra előni Rainbow-ba. Aki játszott már velem Rainbow Six Siege-ben, pontosan tudja. Már hogy. Ja, de jó, lehet, hogy ki fognak egyébként, ki fogja porolni a seggemet, tehát ezzel nincsen így gond, csak én azért szívesebben kipróbálnám ezt, hogy az AI ellen helyt tudok elállni. A kezdeményezést látom mögötte. Ez a pozitív. Látom a kezdeményezést, de azzal egyetértek, hogy nem hiszem, hogy volt valaki, aki megnézte ezt a játékot, és azt érezte, hogy neki most ezzel kurva gyorsan játszania kell. Nem. Ugye, aki esetleg nem követte, gyakorlatilag úgy kell elképzelni a játékot, hogy egy ilyen kommandós osztaggal megyünk be, ilyen, nem is tudom, ilyen nem zombik voltak azok, valami ilyen fertőzéssel teli helyszínekre, és akkor onnan kell csapattagokat kimenteni, meg különböző információkat beszerezni, meg, tehát ilyen küldetés alapú az egész, online kóp, és akkor úgy néz ki, hogy bemész a helyre, ott ez a fekete pocsolya így terjeng, azt így kerülgetni kell, meg vannak benne szörnyek, azokat meg nagyon kell verni. Ja. És hogyha, mit tudom én, azt hiszem ennyi volt benne ez az Extraction, ez ugye úgy jött be, hogyha az egyik karaktert elkapják, akkor utána azt ki kell menteni, addig nem lehet vele játszani. Valami ilyesmi. Nekem egy borzalmasan nagy problémám volt vele, és egyébként ezt pedig te hangoztattad jobban, hogy az AI olyan mérhetetlenül rohadt butának tűnt benne, hogy hihetetlen. Tehát konkrétan, jó tudom, megmagyarázták, hogy a lények miért nem reagálnak dolgokra, de konkrétan nem reagáltak semmire, tehát így álltak. Megvárták, még hatféle módon lelövik őket. És így ennyi volt. Igen, és egyébként a másik érdekesség, hogy ez a játék, hogyha ez nem tudnád, hogy a Rainbow Six-nek egyébként egy ilyen leágazása, nem tudnád, hogy ez Rainbow Six. Nem. Hát olyan szinten, de, hogy ugye az operátorokat átrakták, tehát egyébként pofátlanul loptak a saját játékukból, mert a képességeket, operátorokat, minden szart átpakoltak belőle. De gyakorlatilag ez olyan, mintha kapott volna egy modot a Siege, egy zombi modot. Kvázi. Nem sokkal több. De ebben a környezetben hogy fognak érvényesülni a Rainbow Six karakterek? Mert egyébként úgy értem, hogy az egyik fél az ugye egy bebástyázza magát, és védi magát, a másik meg be akar törni, de itt nagyon nem így van. Itt az, hogy emeleteket mész le, és ott vered szét a zombikat. Tehát ennek a játékmenete inkább közelebb állna egy Left 4 Deadhez, mint mondjuk a Rainbow Six Siegehez. Mi a szar fognak itt kezdeni az operátorokkal? Azokkal az operátorokkal, akiket mondjuk áthoznak, és Sledge-el mondjuk, akiket én bírok. Na mindegy, szóval én... Itt fognak fogjuk eladni neked jobb pénzt. Na ez az én bajom is, pontos, hogy... Igen. És ez azért fáj nekünk ennyire, mert ugye ezt is tudogatták ezerszer, átnevezték ezerszer, és a teljes kreativitás hiánya mutatkozik meg rajta. Igen, látszik, hogy ebből igen nem tudtak mit csinálni. Most ezt nem kiadják, mert többet nem akar, tovább nem akarják visszatartani, de ezen pontosan látszik, hogy most már ezt meg fogom nézni, bázi meg. Mit? Hogy ez mennyibe fog kerülni? Teljes erő lesz, hát mondták is itt csatán. Nem akarom elhinni. Mindjárt jól állítod a felvételt. És tényleg, bázi meg. Nem állítottam le. 25 ezer forint lesz, azt a videó. Nem akarom, nem, megnézem. Én megnézem, Én bízni akarok abban, nem hogy a... Nem kiírni, látod? Várjál. Én most megnézem, hogy ez mennyi. Azt mondom, milyen, mire akarjuk megvenni? Hát akkor már jelen generációs platformra nézed. Nézed mondjuk PlayStation 5-re. Azt mondja, hogy a Ratchet & Clank-re dobált? Nem, bedob a PlayStation-nek a fő oldalára. Az jó. Aztán ki van találva. Én simán elhiszem egyébként, hogy ennyiért fogják tolni. Nyilván itt felvetődik a kérdés, mert többször beszéltünk rá róla, hogy mennyire érik meg ugye ezt az árat, az újonnani árat ezek a játékok, főleg ahol alapvetően nem új generációs konzolra készültek, hanem csak portolják őket. Na, ez semmilyen szinten. Tehát ez szerintem még az alap 60 eurós árat sem. Hát igen, most pusztán ez, digitálban, azt mondom, standard edition, pre-order, a Micronak az oldal. 60 dollár, mondtam én. És ez a sima edition, nem a Digital Deluxe. Figyelj, a Ubisoft nem csinál ebből problémát. Viszont ha esetleg vásárolnátok most a Ubinál a saját kis dolgán, mi van neki? Ubisoft Connect? Vagy mi a szar fut neki? Nem. Akkor ott a Forward promókoddal kaptok kedvezményt. És például be lehet húzni a Wildlands-et 5 euróért így. Annyit ér kb. A játék, de... Azért úgy tűnik, elbaszott, figyelj. Hát ez téged, nem nehéz. Árakkal főleg. Na. De komolyan, de nem az a bajom, hogyha egy játék 20 ezerbe, 25 ezerbe, vagy 30 ezerbe kerül, mert kerüljön annyiba. De ezért. Komolyan DLC-ket beárazunk teljes áru játékra, hol a faszomba tartom? Hát gondold el, hogy amit te is mondtál ugye pont a Ratchet Testben, hogy kiemelkedően jó lett a játék, az idei évnek egyik legerősebb címe. Látszik is rajta egyébként, hogy miért Next Gen, de nem bírod mellé egyértelműen odarakni, hogy azt a pénzt megéri-e. Hozzáteszem, fizikálisan olcsóbb, mert ott ilyen 23 ezer forint körül meg lehet venni lemezesen, digitálisan valamiért 27. Azt sose fogom megérteni. Na mindegy, most itt nem az árazása kihegyezve, de igen, tehát ennek a játéknak nagyon-nagyon sok problémája van, csak az egyik az ára. Hát gondolom az lehet itt a különbség a fizikainál, meg a digitálnál, hogy a fizikainál ugye kapunk különböző kedvezményeket a magyar piacra, mert tudják, hogy itt egészen más az árérzékenység, ott tudnak ezzel játszani, a digitet meg központilag húzod le, ami olyan, amilyen. De látod, végre nem kell azon aggódnunk, hogy mondjuk hú, a játék ingyen jelenik meg, az tök jó, de viszont elő lesz mikrotranszakció valami annyira nem jó, vagy pedig teljes áron, de akkor nem lesz benne mikrotranszakció, mert megoldotta a Ubisoft, mert most minden játéka úgy, hogy teljes áron és mikrotranszakció, és games as service. Ilyen jó egyébként, látod, legalább nem hagynak maguk után kérdőjeleket. Hát nem kell hagyta ötölnöd, hogy most akkor ezt hogy fogod megoldani, nem mindegyik ilyen lesz. Viszont ezzel együtt volt két fénypontja a show-nak, de mielőtt arra rátérnénk, beszéljünk egy kicsit a Far Cry 6-ról, nem mondó vagyok. Beszéljünk arról? Beszéltünk arról, mert az a játék, ahol végre nem leszek negatív. Milyen? Olyan szempontból, hogy aki ugye követett minket meg a Far Cry, ahogy mi követtük a Far Cry 6-ot. Ugye elmondtuk, hogy nekünk az a játék annyira nem működik. Hmm. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy minél többet látok belőle, ami nem gameplay, hanem sztori, nekem annál érdekesebb. Igen. És majd fogunk beszélni róla. Milyen érdekes egyébként, hogy a Far Cry bemutató összes, amit láttunk, az nézett ki jól, amit nem a Ubi mutatott be. A Far Cry 6-nak a bemutatója az Xbox konfon nézett ki egyedül vállalhatón. Ott egész jól nézett ki. Ott az a hajótestes mutatvány, nem a hajótestes volt, ott a gameplay volt. Azt hiszem. Ott gameplay volt szerintem a story trailer, amikor lemennek a hajóba, az a jobbik konferencia. De az is jó volt. Tehát tök érdekes, hogy volt egy része, ami a hajón kívül van, amikor ott álltok, és néztem, na hát ez pont olyan fosul néz ki, mint ahogy eddig tudtuk. Aztán lementünk oda a hajótérbe, oda a teknőbe, és jók voltak a fények, a karakterek egész jól néztek ki. Úgyhogy olyan, mintha ezen a játékon két csapat dolgozott volna, az egyik az ilyen fakezű balfaszok, és valaki, akinek viszont van esztétikai érzékük és van technikai tudásuk. Tehát el tudom képzelni, hogy ez ilyen nagyon két arcú játék lesz végül, mikor megjelenik, és lesznek részei, amik ellejtően kurva jól fognak kinézni, a másik meg olyan lesz, hogy legfeljebb csukott szemmel látod, meg kijön a reggelit, hogyha ránézel. Hát jó, de mondjuk nekem is, ami tetszett, az szerintem nem is a nem akarok negatívkodni, nem fogom azt mondani, nem is a játéknak köszönhető, de azt meg kell hagyni, amiről beszéltünk is, hogy aki a játsza, színész a nem a főszereplőt, hanem ugye a főgonoszt. A Giancarlo Esposito. Igen, ő nagyon jó, és azt kell, hogy mondjam, a karakter, ami ugye egyre többet látok belőle, és ahogy hozza a karaktert, az is nagyon jó. Uh-huh. Ugye most láttuk az egész, nem nagyon tudtuk még eddig, hogy fog kinézni a sztori, most tudjuk, hogy például alapvetően ugye a fia az ott a lázadókkal együtt volt. Tehát, hogy valószínűleg akkor nem a rezsimet akarná támogatni. Uh-huh. Ugye a főszereplő testvérpár az ettől teljesen külön van. De ezek a mozdulatok, amik úgy már engem is megmozgattak. Csak utána nézek belőle a gameplayt, és ugyanazt látom, mint a Far Cry 2-be. Ugyanúgy is néz ki, mert Unreal Engine ez is, és nem nagyon reszeltek hozzá semmit. Azért, hogyha a következő Far Cry is erre az engine-re fog jönni, az már szerintem fájó lesz, mert már azért nagyon öregszik. De mondom, maradjunk a pozitív dolgoknál. Nekem most, ahogy egyre többet mutatnak belőle, jobban tetszik már. Igen. Mondjuk én szerintem egyik, nem tudom, mennyire vagyok én meggyőzve. Én mindig nem vagyok meggyőzve, mert amikor véget ér a story trailer, és elkezdődik a gameplay, és mutatják ugye ezt a katyusát, a csávóhát, meg a Rocky kutyát, meg az izompólós krokodilt, akkor mindig ugye elmegy az ihlet. De most már vannak legalább jelenetek, amikor legalább megjön. És ez már bíztató. Ahhoz képest, ami eddig volt. Így van, volt ugye még egy Jazz Dance-ünk. Hát a Jazz Dance az nagyon nem tudom, erről beszéljünk egyáltalán. Nem, Jazz Dance gyakorlatilag egyedül maradt, mint ilyen játék. Hozza a kötelezőt a Ubisoft évről évre. Amit én hiányoltam, sosem gondoltam, hogy ezt fogom mondani, én hiányoltam az élőszereplés agyhalott ugrabugrát, amivel a Jazz Dance-eket beszokták jelenteni. Mikor jön a Blaha aluljáróból a panda, és nyomja valami rettenetes zenére. Mert annak legalább hangulata volt. Most nem volt ilyen. Úgyhogy ezt hiányoltam, de volt kötelező. Jazz Dance már nem jön víre. Látod? Már az se a régi. Úgyhogy legalább ennyit elmutatnak magukról. Tök jó, november 4-én jön, úgyhogy karácsonykor már lehet táncikálni. És hogyha már zene és táncos mulatság, akkor van egy másik volt egy másik játéka is a Jubinak, ugye? Ja, Rocksmith? Nem, de tényleg volt az is. Igen, aztán felejtettem fel. Kevés olyan dolog volt, ami pozitív volt a Jubi konferencián, de az például az volt. Igen. Bár nem az én zsánerem, de értekeltem. Rocksmith Plus, ugye gyakorlatilag ez folytatják végül. Nem is folytatják a supportot, hanem egy folytatást adnak ki hozzá. Gyakorlatilag egy gitároktató programról van szó, ilyen videójátékos környezetben meg lehet tanulni gitározni. Régen is fán volt, most is fán. Igen, de ne úgy képzeljétek el, hasonlóan néz ki kívül külső szemlélnek, mint egy Guitar Hero, csak ezzel konkrétan meg lehet tanulni gitározni. Elvileg. Dominik nekem azt mondta, hogy nagyjából megállja az a helyét, ami ott van. Aha. Nem tudom, mennyire profi szintre, de hogy úgy nagyjából. Hát nem ettől leszel egy Ingrid Malmsteen, de azért valószínűleg azért a tábortűznél el fogsz tudni pengetni vele. Na, és te melyikre gondoltál? Arra gondoltál? Zenés táncos mulatság. Tudod, amikor két jó fejember összejön. Igen, tudom. Mert összejött a Mario. Mit minden pénteken négytől. És leülnek nézni minket. Már kezdtem egy pillanatra meghatódni. Na mindegy, az eddig tartott. Ennyi volt. Na, szóval bejelentették, hogy Mario and Rabbids Spark of Hope. Igen. És tehát ez a Ubisoftnak a Nintendo koprodukcióban elkészült, körökre osztott stratégiai játéka, ugye a... milyen Kingdom volt az előző része? Kingdom Battle. Mario and Rabbids Kingdom Battle. Igen, Mario and Rabbids Kingdom Battle. Na most ez Mario and Rabbids Sparks of Hope lesz. Nem tudom pontosan, mi fog változni benne, de nem is biztos, hogy kell, hogy sok minden változzon. Kap egy új folytatást, és ez majd jövőre valamikor piacra is kerül. Gyakorlatilag ez egy agyhalott XCOM klón a szó legjobb értelmében. Tehát anno, amikor ezt a Ubisoft konferencián bejelentették, hogy fogták a Mario franchise-t, alapból az, hogy így a Nintendo így odaadta nekik ezt. Tehát erre a koncepció, hogy fogták a Mario franchise, fogták ugye a Rabbids-et, ami a Ubisoft-é, ami ugye a Raymannek egy ilyen mellékága volt, és csináltak belőle egy XCOM játékmenetes, ilyen teljesen agyeldobós játékot, és nem ez volt benne a durva, hanem hogy működött. Az egy szórakoztató játék volt. Tudjátok, hogy én nem vagyok a Switch-nek a legnagyobb pártfogója, de a kevés játék egyike, amit én sajnálom, hogy nem lett multiplatform. Tehát, hogy az nagyon szórakoztató volt, jobban működött, mint bármi sugallta volna, hogy annak kéne működnie, és milyen érdekes, hogy ez volt az egyetlen olyan játék, aminek láttad, hogy boldogak a fejlesztői. Ez egy jogos észrevét, hogy a videó alatt és a közvetítés alatt is láttuk, hogy most is ezek örülnek, ezek boldogok. Igen, tehát, hogy meg bajgottuk is vele, hogy nekik olyan jó, mert nem Assassin's Creed-et, Far Cry-t, vagy ilyesmit kell fejleszteni mindegyikből a 16-ig, a vége csinálhatnak valamit, ami kreatív. És jó ezt látni, amikor látod, egy fejlesztőnő szereti a munkáját, és nem az van, kint van reklámvideó, hogy annyira jó, hogy én csináltam a 6. Far Cry-t, hanem, hogy tényleg azt látod, hogy tök boldogok, kiélhetik a gyerekkorukat, és mindenféle hülyeséget belerakhatnak ebbe a játékba. Ezért gondolom, hogy aztán ugyanolyan fán lesz, vagy még nagyobb fán, mint az előző. Szóval látszik a fejlesztőkön, hogy ők is élvezik. Így van, így van. Kicsit furcsa. Mondjuk olyan színen adta magát, hogy itt jelent meg, hogy ugye annó az előző rész is itt jelentették be, nem pedig a Directen. Na, ez pozitív volt. Például. Illetve volt még egy nagy bejelentés, amiről igazából már tudjuk, mert évek óta készül, de idestóban szerintem 4 éve készül a játék, csak tologatták. Ez pedig a Massive-nak az egyik játék, Massive most 2 játékon dolgozik. Ezen már régebb óta, illetve egy Star Wars játékon, ebből gondolom rá is jöttetek, hogy ez nem a Star Wars játék volt, hanem az Avatar. Na most ez a játék nagyon jól nézett ki. Mondanék róla többet is, csak több nem látszott a játékmenetből, mert eléggé el volt így mosva. Ugye akkor felhoztam azt, hogy volt már egy Avatar játék annó, ami szerintem nem volt olyan rossz, akkor itt lehúrogtatok, hogy de az szar volt, és megnéztem a Metacriticet, és nekem volt igazán, mert szerették az emberek azt az Avatar játékot. Ja, hát a Metacritic alapján kurva jó volt a Cyberpunk is. Jó. Egyébként nem. Mindegy, hát ugye itt előjöhet az, hogy biztos azért tologatták csak, mert a filmet is tologatták, csak a filmet már hány éve tologatják? 10? Annyi biztos, 12. Valahogy úgy. Nekem van egy, most én leszek a rossz zsarú, jó? Jó, rendben. Tudod, mi lesz ez? Mi? Egy átszkinelt Far Cry. Akkor már inkább AC, nem? Nem. A külső nézetes. FPS lesz. Az belső nézetes lesz? Jó, tudom, hogy az FPS lesz. De majd javítsatok ki, mert el fogok majd nézni, de én úgy tudom, ez FPS lesz. Az jó. FPS lesz az Avatar. Remek, na akkor eddig tartott az érdeklődés. Nem, egyébként... De lehetne egy jó Turok klón. Mert Turokat már nem kaptunk évek óta. De. Ja, jó volt. De 360-ra kaptuk az utolsót. Azóta nem volt Turok. Nem. Én úgy tudom, hogy nem volt. Na mindegy, szóval szerintem ne legyenek nagy illúzióitok. Szerintem ezt... Készüljetek arra fel, hogy meg fogjátok látni az első gameplayt, hogy ez nagyjából olyasmi lesz, mint egy Far Cry. Szerintem egy ilyen bázisfoglalós játék lesz, zónákat kell majd felszabadítani, és így fogunk majd szépen előre vonulni. Tornyot mászni. Tornyot mászni, igen. Tehát valami ilyesmire fogják kifuttatni ezt az egészet. Elképzelhetőnek tartom. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy ilyen rövid híres szakaszon is. Há. És itt volt egy ehhez kapcsolódó hír. Mégpedig az, hogy a Massive-nak azt hiszem a Vice a Studio Boss, tehát a Vice prezidentje, David Portfeld lelép. Ja igen, azt olvastam, az kurva nagy! De egyébként úgy lép le, ez is vicces. Lelép, 6 hónap Szabira elmegy, és nem visszajön egy másik pozícióba, de valami totál másba. De azért előtte mondta, hogy egyébként mennyire örült, hogy nekiálltak ennek a Star Wars játékfejlesztésnek, meg nagyon várja, hogy mi lesz belőle, de egyébként kösz nem kérek belőle, én lelépek. Na megint én leszek a gonosz. Elképzelek egy ilyen beszélgetést, amikor oda megy ez a David, hogy na az van, hogy én csinálom az Avatar játékot. Én most elmegyek 6 hónap Szabira, ha visszajövök és még mindig ezen a projektem vagyok, akkor itt a felmondó levelem. Gonosz vagyok, tudom. Ja, azt hiszem nyár végéig marad, és utána fogja ezt a fizetett szabadságot kivenni, utána nem is tudom, hogy hova helyezkedik el, azt nem írta a cikk, de hogy ez így vicces volt így ehhez kapcsolódóan, hogy ezt így mégis miért. No, de nagyjából ennyi volt a Ubisoft konferencia, ugye, ahogy mondtam, volt még egy, az nagyon vicces volt, ugye volt egy 1 órás felvezető rész, egy pre-show. Ami alatt mi beszéltünk egyébként legfőképpen más dolgokról. Ott mutogatták meg ugye ezt a Foreigner-t, Watch Dogs Legion volt ott, Assassin's Creed DLC, meg ilyesmi. Valaki kitalálta, hogy mennyire jó ötlet lenne, hogy ezt a pre-show-t úgy töltenénk fel, hogy emberek csinálnak egyenes vonalú egyenletes mozgást, így, 10 percig egy franchise-ból, aztán váltunk egy másikra. Mm-hmm. Tehát konkrétan úgy nézett ki, hogy elkezdődött a pre-show, és a Viking Chavez elkezdett sétálni. Eivor. Kurva lassan, egyenesen. Ez ment negyed órát. Utána váltottunk a Watch Dogs Legionre, ahol a csávó felült egy drónra, és lebegett egyenesen negyed órát. Majd ment a crew, ahol azt hiszem ott megvariálták, mert ott autóztunk is, meg repültünk is kétszer-kétszer 15 percet. Tehát nem tudom, hogy mi ment alatta, mert mi a hangot levettük, mert gondolom, hogy az nem volt olyan érdekes. Tényleg? meg ugye beszélgettünk, de aki azt, tehát azt a kreatívot, aki ezt így összerakta, hogy ez milyen kurva jó ötlet, hogy ilyen snittekből rakják össze a prisót, hát annak csak gratulálni tudok. Ubisoft. És igen, és továbbra is engem nagyon-nagyon felcsesz, hogy az összes régi franchise-aikat kvázi kukázták, nem foglalkoznak vele. Hát ez lesz a... Meg az újakat is. Mármint az ígéretesebbeket. Ezt lehetne elemezni, de ez túl hosszú még a lista. Igen, meg ezt nagyjából ott megtettük. Tehát volt rá egy két órás blokk. Fönn van a csatornán, azt meg tudjátok nézni. Pontosan. Kifejtősebbre sikerült, akkor még találgattunk. No, és akkor itt szerintem fussunk át két rendezvényen, ami a Ubisoft konferencia után volt. Egybe vehetjük a kettőt, mert nagyjából hasonló volt a felépítése. Ez pedig a Devolver Digital, illetve a Gearbox. És egyúttal feltennék egy olyan kérdést, hogy ez egy ilyen hipotetikus költői sóhaj, hogy miért gondolják azt a játékfejlesztők, hogy nekik feltétlenül viccesnek kell lenniük, hogy az, hogy nekiállnak humorizálni, ez a szintérrel egy ilyen önazonos dolog. Amivel úgy nem tudom, identitást tudnak valahogy tükrözni kifelé? Hogy mi milyen jó fejek vagyunk, és mi még mindig ugyanazok a játékos srácok vagyunk, akik egyébként játékfejlesztés közben stresszlabdákat dobálunk, mint a Jancsi Bohóc, meg tök vicces, hogy ahogy beszédet tartunk, a folyosó mögöttünk felrobban minden, és hát ez a szemünk sem rebben, mert mi annyira jó fejek vagyunk. Nem fogok hazudni, én a Devolver Digitalnak a konferenciáját égett a pofámról a bőr. És nem csak ezért egyébként, hanem hogy ez a cringe fasság, amit nyomtak, ez a műsornak elvitte a kétharmadát. Olyan érdekes, hogy ez annyira megosztó, mert egyébként, ugye tudod, te is nagyon jó, hát együtt néztük, megnézetted velem reggel, ugye. Azon a véleményen vagyok, amint te. Kétfajta véleményt látok ezzel kapcsolatban. A Devolvernél ugye még olyan szinten érthető az egész, nem szerethető, de érthető, évek óta ezt csinálják. És nagyjából magukat próbálják felülmúlni. Kétfajta véleményt láttam, az egyik az, amit mi is képviselünk, tehát az iszonyat cringe mi a szarnak, a másik az, hogy vicces és tetszik. És nem akarom elítélni azt, akinek egyébként ez tetszik, de valahogy nálam, főleg egy E3-on, ami majd a végén ezt elemezzük, hogy ez az E3 szerintem miért nem volt E3, nem illik egyszerűen oda. Tehát egy ilyen trend, ez olyan, mintha megnézel egy elemzést, és utána nézem a mi trash-t. Nincsen vele probléma, meg azt is lehet szeretni, csak nem oda való. Tehát, és az, hogy most már elkezdték másolni, mert az egy dolog, hogy a Devolver ezt megcsinálta, tőlük már megszoktuk. Nem szeretem továbbra se, de megszoktuk. No, de hogy a Gearbox megpróbált egy hasonló színvonal, vagy nem színvonalú, hanem egy hasonló dolgot összehozni, csak az övéké az még cikibb volt, na hát az... Mert a Devolver sem volt egy különösebben vicces dolog, de Randy Pitchfornak még annyi humora sincs, az is biztos, és igen, nem vagyok biztos, mert ő humoros akart, én azt nem, ő azt mondja, hogy még showmannek, vagy konferenciének, vagy bármilyen egy te szimpati szereplő, szerintem Randy Pitchford szörnyű, úgy általában szörnyű. Látszik rajta, hogy ő az az ember, aki leül az asztalfőre egy megbeszélésen, öltöny, zakó, minden, ami kell, meghallgatja, hogy mik a határidők, költséghatékonysági mutatókat néz, hogy hol kell levágni, hol kell hozzátenni, oké, és ebbe tök jó, és akkor ezt az embert miért kell kamera elé állítani? Hát olyan kurva kínos volt, amikor ott próbálja mutatni, hú, hát lessünk be, hogy milyen lesz a Borderlands. Szerintem Randy Pitchfornak amúgy fogalma nincs, hogy milyen a Borderlands. Viszont a pénzügyi kimutatókat bármikor felmondja, hogyha felébreszted. Hát és visszatérve picit a Devolverre, nekem az a problémám, hogy még a legtöbb kiadót az alapján értékelünk, hogy milyen játékok... Igen, köszönöm. Még a legtöbb kiadót ugye az alapján értékelünk, hogy milyen játékokat jelentenek be. Az mondjuk. Mondjuk ez. Addig a Devolver Digitalnál nálam az az érzésem, vagy az az élményem, hogy náluk az a... Köszönöm. Az az E3 jelenlét, hogy kiállnak kreténkedni. és még mások két játék bejelentés között kreténkednek egy sort esetleg, addig a Devolver két kreténkedés közé szünet jelleggel berak egy játék bejelentést. Egy 10 másodpercest. És én ezzel nem tudok mit kezdeni, nem értem ezt a kiadói szemléletet. És akkor tudod, elkezdenek úgy poénkodni ezzel a Game Pass, nem Game Pass, milyen Pass-t mondtak, vagy Ultimate Pass Plus, nem tudom mit volt az, hogy belektek, hogy értem, hogy ebből próbálnak poént csinálni, de azért főleg amilyen játékokat bejelentettek azért. Na ez, és ezt akartam mondani, hogy akkor térjünk rá, hogy ezen felül miért volt az egész szar. Mert hogyha olyan közepes indie címeket leraknak, már közepes indie címekből mondjuk egy jó párat, már akkor is azt mondom, hogy jó, hát az mégis van, kell ilyen is. Tudjuk, hogy a Devolvernél nincsenek nagy címek, nem is ezeket várjuk. Bocsánat. De azért valamit úgy mégis. Nekem három játék volt az, ami így megmaradt. Az egyik, amit talán az egyetlen értékelhető címe volt a Devolvernek, és ezt se itt láttuk először, hanem az ID Xboxon, ez a Death's Door. Ez a felülnézetes, amikor a harkállyal, vagy mivel a barjóval mész kardozol, és íze, az úgy, de hogy ide is azt a trélát hozták, ami egyébként nem volt annyira hangulatos, mint amit az ID Xboxra. Igen. De hogy ez legalább úgy értékelhető volt. Jobb volt, igen. De hogy mellette beraktak ilyeneket, a másik, ami nekem megmaradt, az a Wizard with a Gun, ami egy az egyben a Don't Starve Together, csak ráraktak egy másik skint. Uh-huh. Tök ugyanaz, de teljesen, tehát abszolút. És ami szerintem tökéletesen megkoronázta a Devolvernek a jelenlétét, és együtt fogtuk rajta a fejünket, ez a Demon Throttle volt, ami egy Switch-exkluzív játék lesz, csak és kizárólag fizikai, tehát kártyán tudod majd megvenni, nem lesz digitálisan elérhető, ami ugye egy indie játéknál nem is igazán értem, de nyilván ez is egy fricska. Az a játék az úgy néz ki, mint ami Atari-ra készült. És értem én, hogy ez egy ilyen nagy trollkodás az egész. Csak nagyon-nagyon gáz. Keresetek rá egyébként a trailerre. Demon Throttle. Sokat elmond egyébként, hogy ez a Demon Throttle egyébként annyira szarul néz ki, hogy én azt hittem, hogy ez még mindig a trollkodás része. Én nem akartam elhinni, hogy ez a játék tényleg ki lesz adva. És akkor kiderült basszus, hogy tényleg ez a játék jön. És tényleg ez a gond, hogy... Igen, írjátok, hogy miért nem, tehát nem volt nagyobb cringe, mint az Outer Worlds trailer, ami szintén vicces volt. Csak az vicces volt. Igen. Tehát az konkrétan humoros volt. Szerintem a Devolver csak kínos volt. De mondom, nem, tehát értem én, hogy vannak olyanok, mert sokan vannak én is, tehát nekem is mondták sokan, hogy nekik ez tetszett, hogy ez a fajta trollkodás, ez nekik tetszik, én nem akarok emiatt más felett idélkezni, nekünk nem jött be. Igen. Tehát nekünk ez valamiért nagyon nem. Nem tudom. Mondom, ha legalább lettek volna olyan játékok mellette, ami miatt azt mondom, de hogy alapon minimális volt a játék, tehát nem is tudom, 35 perc volt talán az egész Devolver Show, és ebből talán 4 perc volt az összes játék összesen. Igen. Az a borzasztó, hogy nem nagyon tudok szofisztikált keretek között nyilatkozni arról, amit a Devolvernél történt, és megint olyan, hogy a humor az olyan, hogy van, akinek tetszik, van, akinek nem. Itt látom, hogy itt a chat falon is megy, hogy volt, akinek tetszett, és volt, aki úgy gondolja, hogy ez szarkasztikus, meg mit tudom én mi. Én úgy gondolom, hogy ez már az irritációs faktornak a léptékét megsúrolja. De mindegy, szóval volt Devolver Digital, gyanúm szerint egyébként itt ez a Tractor Yomi, ez egy jobb, kiugróbb cím volt, én nem tudom visszaidézni, bevallom őszintén. A Death's Door volt, ami még úgy megragad bennem, mert ugye az ID Xboxon is megjelent, és egy hangulatos, érdekes képi világú játék. Azt itt bemutatták, hogy te is mondtad, a mostani trailer az akkorát azért nem ütött. Valamiért, meg szinte tök ugyanazok az emberek. A játék még tovább is tetszik. De ez még egy jobb. Na, de nagyjából ennyi. És ugye utána jött a Gearbox, ahol gyakorlatilag lenyomták ugyanazt a Tiny Tina Wonderland-es trailert, ami már lement a Summer Game Fest-en, illetve nem tudom, minek szánták azt, hogy ugye mondták, hogy akkor mutogatunk belőle részleteket, hogy készül a Borderlands film. de a filmben nem mutattak semmit, hanem ki itt forgatják egyébként ugye a Korda stúdióba, és hogy ott volt a szetten a VP, és így mutatta, hogy hát itt készül a film. Ott van például a rendező. Ott meg színészek vannak. Amiből nem sokat láttam, mert a rendezőből Eli Rothból láttunk valamit, de egyébként meg sátrak voltak, meg kisotírozva a háttérből emberek. Na, mi? Ja, az a szamuráj kardos, a Trek Toyomi. Na, azt tényleg nem nézett ki rosszul. Az oldalnézetes platformer. Ja, tudom, melyikre gondolsz. Na, pont ennyire maradt meg, de igen, jó, oké. Az mondjuk még talán egy korrektebb cím volt. Úgyhogy, ja, a Gearboxnál ennyi volt. Amit én még nagyon felbasztam magam a Gearboxnál, az az, hogy kivitték a Homeworld 3-at. Azt a Homeworld 3-at, amit összekalapoztak egyébként közönségi finanszírozással. Ja, ez kurva jó volt. És a Homeworld 3-ból annyi információt kaptunk például, és ez így ment le, hogy a Homeworld 3-ról azt kell tudni, hogy a Homeworld 1 annak idején névjátéka volt. Oké. Okay. Vagy a Homeworld 3-ról azt kell tudni, hogy létezik. És nem vicc, ezek ilyen bevágások voltak. Tehát, hogy gyakorlatilag semmit nem mutattak belőle. Miért ott volt a vizet? Igénylik. Amit abszolút nem értek, hogy miért. Vagy akkor miért kellett kivinni, ha nem mutassanak belőle semmit. Tehát nem tudom, hogy ez a jó, meg volt az a nagyon erőltetett rész, amikor ilyen poénokat olvastak föl. Jó, de rossz volt! Felolvastak 5 vagy 6 ilyen szóviccet, majd mondták, hogy hát ezt majd, szerencsére ez a videó majd nem az E3-on megy le, azt majd még kivágjuk belőle, vagy valami ilyesmi volt. Tehát ilyen szinten mozgott a Gearbox. Tudjátok, amikor öltönyös emberek valami rettentően merev munkahelyi környezetben, tudjátok, amiben befásult Neo a Matrix elején, ilyen környezetben kitalálnak vicceket, és egymásnak kezdik dobálgatni, és ilyenből összeszedtek valami 10-et. Vagy egy tucatot, és akkor ezeket így beolvasták, és így, atya úristen, de kellemetlen volt. Szóval a Gearbox, ez így, ó, bazd meg. Egyébként tudom, nem baj az, hogy valakinek nincs semmit megmutatnia, de ezzel minek mennek ki az E3-ra? De ez elmondható egyébként, és ezt majd a végén szerintem az összefoglalásnál mondani is fogom, ez elmondható lenne egyébként a kint lévőknek a 80%-ára. Ja, meg a Tiny Tina's Wonderlands is kint volt a Gearboxnál. Na, igen. No de... Akkor nagy forduló. Nagy forduló, és menjünk rá egy nagyon pozitív vonalra. Xbox és Bethesda közös műsor. Szerintem nem érdemes nagyon igazából a spoilerre várni, tehát magasan az Xbox konferencia, és most nem csak Xbox konferenciaként fogok rá hivatkozni szerintem, magasan ez képviselte a legszínvonalasabb előadást az E3-on, tehát mintha nem is ebbe a sodratba illeszkedett volna be. Beszéltünk is arról, hogy ha az Xbox úgy döntött volna, hogy nem vesz részt az E3-on, akkor ez az egészet úgy, ahogy van, le lehetett volna húzni a WC-n. Így. Tehát ez nem, és ugye pont arról beszéltünk, hogy ha egyébként egy decens alá szintet fog hozni az Xbox konferencia, akkor is magasan dominálni fogja azt, amit a többiek csináltak. Ehhez képest az Xbox előadás alatt így csak kapkodtuk a fejünket, hogy bezeg, gyakorlatilag nincsen színpadi show, megállás nélkül, bejelentés, dátum, bejelentésekhez dátum, gameplay, hoppá, játék, és akkor itt ott nézed, hogy azt a mindenit, figyelj már, mi ez? Semmi olyan, aki megyünk, és 20 percig arról beszélünk, hogy a Game Pass-re fogjuk ricsiröcsizni a kis farkunkat, semmi olyan, hogy 12 teraflopszal megdugjuk a játékpiacot. Nem jelentjük be az Xbox egyedik no-name stúdiót, hogy fölvásároltuk meg ilyenek, hanem játék. És azért, hogy mi van gyerekek? Hát ilyet utoljára a két generációval ezelőtt láttam az Xbox-tól. Igen, ugye pont a felvezető műsorban erről beszéltünk, hogy 19-ben minden adott volt ahhoz a Micronak, hogy taroljanak. Ugye akkor nem volt kint a Sony. Akkor ezzel befülöttek, az nem sikerült. És így mondtuk, hogy de most megint nagyon jó a helyzet, és picit döcögősen indult nekik a generáció, de most megint ott az esély, főleg a többi felhozatalt látva, hogy egy erős közepes konferenciával már úgy elégedettek leszünk. Úgy mutogassanak úgy Halo-t, ezt, azt, amazt, hogy úgy rendbe rakták, meg minden, mondjuk érdekes módon, na mindegy, a Halo-nál majd erre kitérek. Igen. És ehhez képest tényleg az volt, hogy mintha meghallgatták volna az embereket. Tehát, hogy mi mindig azt hangsúlyozunk. Igen, abszolút. Végre, tudod, most már Ezért Jim Ryan után Phil Spencer is minket hallgat. De minden pénteken összejönnek egy kis laser reflektorra. hogy igen, egy gaming konferenciának így kell kinéznie, nem kell a mellé beszélés, nem kell a kamuzás, meg hogy mit evett a fejlesztő, meg mikor vitte sétálni a kutyáját, ki a tökömet érdekel. Mutassanak trélert, mutassák egymás után, ami van, mutassák csak meg azt, ami ott van. És konkrétan ez úgy nézett ki, gyerekek, hogy az első 30 percben, ugye nagyjából másfél óra volt a konferencia, hogy első 30-40 percben ez úgy nézett ki, hogy világpremier, itt van, egy jó játék, még, sőt, nagyon nagy játékok is voltak az én meg közepén is szépen elszórva, de akár kisebb játék is. És így néz ki, és ezt fogjátok kapni, és benne lesz a Game Pass-be, és játszható, és ekkor jelenik meg napra pontosan, nem ködösítve, és ez a Microsoft-tól eddig annyira tájidegen volt, aki követte az ID Xbox közvetítésünket, az tudja, hogy én akkor mondtam meg Zoli is, hogy ezt mi többet nem nézzük végig. És ehhez képest a Micro az én szememben egy ilyet fordult, mert nagyon szépen összerakta a konferenciát. Nem azt mondom, hogy hiba nélkül, az túlzás lenne mondani, de tényleg nagyon erős volt. Under Extend veszi fel kicsit szomorú, hogy a Hellblade 2-ről még említés szinten sem volt semmi. Azóta volt kommunikáció Hellblade 2-ről. Igen. Aha. De én azt hittem, hogy eldobom az agyamat. No. Azt mondták, hogy nagyon jól állnak, a játékfejlesztés hamarosan belép a produkciós fázisba. Na. Ez, jó, ott ez Unreal Engine 5-re állt. Ezt nem tudom pontosan mit jelent, de hogyha ez azt jelenti, amit sejtek, hogy hamarosan elkezdik fejleszteni a játékot. Szerintem itt az lehet, hogy ugye Unreal Engine 4-en kezdték meg a fejlesztést, és Unreal 5-re kell. Ugye tudjuk, hogy most már arra készül. Azt tudom, csak nekem ez így nem volt túl sok információ, és igazából így tudod, ezek a ködösítő apróságok. Úgy hozták le a legtöbben ezt a cikket, hogy gyerekek, az egy dolog biztos, hogy a Hellblade 2 még sok évig nem lesz kész. Hát még egy jó darabig. Úgyhogy... De most azt mondom, hogy ez azért nem baj, mert viszont volt kint más. Sok minden, persze. Mondjuk, hogy ezeket össze kellett várni, az is egy dolog. De akkor lássuk, hogy mi volt. Menjünk így a lista szerint, vagy... Szerintem mehet, hogy nem is kell igazából, csak a fontosabbakon időzni szerintem. Azokkal emeltem ki, tehát van... De az összes ki van emelve. Nem, nincs az összes ki. Sőt, nem is biztos, hogy mindegyik fel van írva, hogyha netelenten kiadjunk majd valamit, akkor azt írjátok meg, és mert megnéztük a konferenciát egyébként, tehát láttuk mindent. Egy régi hiánypótlása a Microsoftnak, Flight Simulator. Uh-huh. Ugye ezt már jó ideje, tehát ezt még talán One X-re ígérték meg. Uh-huh. A konzolos verziót, nyilván a PC-s verzió már elérhető régóta. Ugye múltkor volt egy ilyen felvetésem, hogy milyen érdekes, hogy le lett felezve a Flight Simulator mérete, tehát valami 90 giga lett, előtte ilyen 180 volt, és igen, megtörtént a bejelentés, júli 27-től játszható a Flight Simulator konzolokon, tehát egy kis megkötéssel persze, tehát például 30 FPS fog tudni, azért ez valamennyire szinten várható volt, tehát a Uber felső kategóriás PC-k is izzadnak a... Mogács berédelt minket? Az igen. Az mi? Wow. Hát akkor hello, sziasztok! Köszi szépen! Így az Xbox konferencia közepére. Ezzel most így lesápadtam. Na. Kicsit térjünk ide. Jó, oké, jó. Tehát a Flight Simulator kis megkötésekkel, de Series X-en és Series S-en elérhetővé válik. Hiánypótlás, tök jó dolog. Már az, hogy egyébként ugye latolgattuk, hogy fogják megoldani a portolást konzolokra, ugye itt volt arról szó, hogy gyakorlatilag mennyire kell egyszerűsíteni ahhoz, hogy kontrollerrel játszható legyen. Úgy látszik, ezzel nem lesz probléma. És akkor ugye volt a Flight Simulator, kisebb címek közül ott volt az Ascent. Aminek nagyon örültem. Az egy abszolút pozitív csalódás. Az egy sokkal cyberpunkabb game, mint a Cyberpunk egyébként. Igen, nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik, úgyhogy... Nem tudok rá mit mondani, tehát aki látta azt a játékot, egészen nem méltatlanul keveset mutogatták, bár valahol érthető, mert bő egy hónap múlva, hát másfél július hónap 29-én jelenik meg, így van. Másfél hónap múlva megjelenik. De azért nagyon-nagyon izgalmas címek tűnik. Én abban bízom, hogy nem egy ilyen 2-3 órás játék lesz, hanem lesz benne azért content bőven. De egyelőre ez talán az első olyan Xbox játék volt egyébként, amit úgy jelentettek be, már tavaly is, hogy erre azt mondtam, hogy ez igen, ez már akkor is faszán nézett ki. Igen, tehát a Micronak, vagy az Xboxnak ez a, az indie divíziójából megint egy üdefoltról beszélünk, tehát eddig minőségre szerintem közelít mondjuk az Orihoz. Tehát nagyon hangulatosnak néz ki egyébként, jó, a játékmenet is jónak tűnik, minden arra mutat, hogy egyébként siker lesz. Na, fejlesztőt egyébként ezt a Neon Giant-et egyébként a Micro helyében rohadtul elkezdeném környékezni, és azt mondom, na, akkor ti most bejöttök, mert ezeknek ez lesz az első játéka, és az így néz ki. Na, ők azok, akikkel egyébként meg lehetne azt csinálni, hogy... Hogy mit, adsz nekik valami AAA játékot? Mondjuk azt mondom, hogy kapnak egy Fallout, egy remake-et. Oda, de hát na, akkor, hát mondjuk ja, az közelebb áll hozzá, mert ugye az is izometrikus hasonlóan igen. Az Ascenthez, tehát az adná magát, hogy akkor a klasszikus Falloutokat remake-elni. Abban van valami. Mondjuk most ugye arra a szériára, tehát nem teljesen Fallout, de ugye a Wasteland szériát azt nyomatják. Tehát, és az is egyébként a Wasteland 3 jó lett. Na, akkor nézzük meg még a kisebb bejelentéseket, aztán majd haladunk szépen a magasabbak fölé. Bejelentették a Hades-t, augusztus 13-ára Game Pass-ben egy benne lesz. 12 Minutes. Amit nem értettünk, hogy hol a 12 Minutes. Hát itt a 12 Minutes, végre kihozták. Igen, tehát aki nem ismeri a 12 Minutes, már nagyon régóta promózza egyébként, ez tipikusan megint egy indie cím, régóta promózta a Micro, ez egy ilyen felülnézetes, gyakorlatilag arra épül a gameplay, hogy így ilyen időhurokba, vagyis akkor folyamatosan igen. Újra játszod a történéseket, különböző döntéseket hozhatsz, meg változtathatsz meg, ami egy nagyon picike projektnek tűnik, elvileg nagyon hosszú lesz, tehát hogy ilyen 10 plusz órás, ami mondjuk olyan szinten most már adná magát, hogy rengeteg ideje készül. Megint egy jó ötletnek tűnik, a megvalósítás se rossz. Eddig az volt vele a legnagyobb bajunk, hogy nincs kész. Na most már kész van, augusztusban játszhattok vele, 19-én jön. És ha már a nincs késznél tartunk, a kedvenc iskola példa. A Psychonauts 2 végre kapott megjelenési dátumot. Egyébként nem fura, most hirtelen minden, úgy néz ki, hogy a legtöbb belsős fejlesztésű Xbox cím, vagy legalábbis Xboxra szánt cím, hirtelen úgy néz ki, hogy készen van. Na, ez nagyon érdekes, és ez majd a Stalkernél lesz érdekes, ha odaérünk. Jó, oké. Okay. Hogy nagyon-nagyon... Ja nem, tehát abszolút egyetértek meg ezen a gondolaton tovább haladva, hogy én azt látom, hogy ugye nagyon-nagyon sokáig halogattak akár kisebb játékokat is a Micronál, és lehet, hogy azt mondták ők a fejlesztő csapataiknak, hogy viszont akkor ez az a határ, ez az a dátum, jelesül ugye most ez a 21-es évnek a második fele, amikor legyetek kész, és akkor mi ezt egybe le fogjuk nyomni. És így meg is volt a hatása. Tehát így látod, hogy te is, meg én is, aki egyébként nem a legnagyobb Xbox fanatikus, mondhatjuk, nagyon örültünk ezeknek a megjelenéseknek, mert úgy látszik, hogy ezt így összegyúrták, és kitolták egybe. Tehát a megjelenések is hasonlóak, egy júliusi-augusztusi megjelenésekről beszélünk, meg kora ősziről. Nem tudok mit mondani. Okay. No, de hogy ne csak belső fejlesztési címeket nézzünk, kim volt a Diablo 2 Resurrection, szeptemberi megjelenés. Igen. Nyilván itt a Blizzarddal kapcsolatban erről már rengetegszer beszéltünk. Sajnálatos mondanom azt, vagy módon azt kell mondanom, hogy én még mindig jobban várom a 2 Resurrection, mint a 4-et. Nekem valahogy meggyőződ. Nyilván az egy kész játéknak a feldolgozása. Meg van kötődésed hozzá. Van. Én várom a negyedik részt. Csak mondjuk nehéz bármilyen érzést táplálni iránta, amikor azt látom, hogy úgy készül, mint a lucaszéke. Ez meg nem csak, hogy tudom, hogy milyen játék volt, de ugye van hozzá dátumunk is. Tehát ezt tudjuk, hogy idén ki fog jönni. Szeptemberben, igen. És akkor, hogy egy kicsit emeljük a tétet, én most ugrok ide, ha már úgyis szóba hoztuk. Szerintem az egyik legnagyobb meglepetés, és nálam a Microsoft show-nak az abszolút győztese, amit teljesen nem vártam, főleg nem ilyen minőségben, meg ilyen tartalommal, az a Stalker 2 volt. Nyilván ennek meg volt az előzménye, az ID Xboxon ugye, amikor azt mutatták, hogy milyen bakancsa van az embernek, meg milyen foga, meg hogy mennyire nincs kész a játék, onnan mennyit teltek? 2 hónap, 3 hónap? Legfeljebb. Egy ilyen iszonyatos módú pártfordulást, én ilyet játéknál még nem láttam. Én sem. Tehát akkor vagy nagyon nem akartak akkor abból semmit sem megmutatni, de akkor minek vitték oda ki. Vagy amit elképzelhetetlennek tartom, hogy 3 hónap alatt ennyit haladtak a játékkal. Aha. Bocs, aki nem tudom ezt értelmezni. A Stalker 2 egyébként, hogy a teljes címet is kapott, Stalker 2 Heart of Chernobyl. És hát ott letettek az asztalra egy olyan gameplayt, ami alapján a játék az nagyon közeli rokonságot ápol vizuálisan, például az új metrókkal. Minőségileg. Ami hát azért úgy eléggé úgy minőség. Ugye pont azt otolgattuk, hogy tök jó lenne, hogyha valahogy sikerülne ötvözni a Stalker játékok hangulatvilágát a metró játékoknak a vizualitásával. Igen. Meg kigyomlálni a bugokat, mert ugye az még... Azt még nem tudjuk. Az még lehet necces. Az lehet gáz. De úgy néz ki, hogy ez a házasítás, ez így látszólag sikerült. Tehát úgy néz ki, hogy egy kurva jól kinéző Stalkert fogunk kapni. Nagyon kiváló minőségben. Nekem egy gondom van ezzel az egésszel, hogy ez a játék egy pár évvel ezelőtt még ugye kiadót keresett. Tehát ebből legfeljebb egy Vertical Slice volt kész. A GSC csapata az nem nagy. Megismerjük, hogy ők hogy fejlesztenek játékot. Igen. Az eredeti Stalkerből kiindulva. Na most én attól félek, nekem van egy pici félelmem, remélem nem lesz igazam, de én tartok attól, hogy ez, amit itt láttunk, a Stalker nagyjából ennyi helyszínből, ennyi kidolgozott helyszínből fog állni. És a többi az nagy kopárpuszta lesz. Ne legyen igazam, és egyébként erre a fajta külsőségre nagyon hasonlított az eredeti is, tehát a Shadow of Chernobyl-nak a világa az ilyen gyöszös fával, meg nagy pusztával, meg nem mehet sehova sem, minden radioaktív fal. Teljesen olyan volt, mintha ott valami atomkatasztrófa történt volna, nem? Miért? Nem, most, tehát értem, mit akarok ebből mondani, tehát remélem, hogy nem az lesz ebből, hogy azt a hitet ápoljuk magunkban, hogy nagyobb lesz, mint az alapjátékban. Azt mondjuk, azt mondjuk, hogy nagyobb lesz. Open world lesz, és így fog kinézni. Szerintem ez így ebben a formában nem lesz igaz. A szürke 50 árnyalata? Ez hogy jön ide? Hát, hogy kinézetre. Ja. Mert hogy olyan volt. Ah. De az tény egyébként, hogy a Stalker 2-nek a bemutatása és az, hogy ebből tényleg ezt sikerült összehozni, az így nem semmi. Tehát, hogyha ha viszont tényleg sikerült megcsinálni, ha tényleg meg tudta csinálni a GSC, hogy egy open world játékot csinált, és ez mondjuk csak a jéghegy csúcsa, mert ilyen lesz egyébként az egész világ, akkor viszont egyetlen játékstúdiónak sincsen semernyi, hogy mondjam, oka arra, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, open world játék sokjáig tart elkészíteni. Ha a GSC megcsinálja ezt, bazdmeg 4 év alatt, mert körülbelül annyi ideje fejlesztik a Shadow of Chernobyl-t, bocsánat, a Heart of Chernobyl-t, akkor erre ne legyen kifogás az, hogy open world játékot nehéz csinálni. Azt érzem egyébként rajtunk egy kicsit, hogy amennyire eddig ugye nem voltunk kibékülve a Stalkerrel, egyébként értető okokból, mert nem mutattak bőle szart se. Ahhoz képest most ugye bedobták ezt, és ez nagyon nagy, minden színen óriási ugrás volt. Megpróbálom magam visszafogni egy kicsit. Egyébként iszonyatos lelkes vagyok a játék szempontjából, hogy ennek mi lesz a kifutása, mert ugye kaptunk egyébként pontos megjelenési dátumot, mert van, aki 2022-re is tud pontos dátumot kiírni. Várjuk meg, hogy ez beigazolódik el. Mert konkrét dátumot kiírni. Ez 22. április 28, tehát ez jövő tavasz, ami már nincs olyan messze. De kellően messze van ahhoz, hogy hogy ezt még odáptolják, vagy mutassanak olyan részeket, kiderüljenek olyan dolgok, amit ugye itt nem szívesen mutogattak. Az alapján, hogy akkori a dátum, és ha ezt tartani tudják, az nagyjából aláírja, hogy a játék tényleg úgy áll, ahogy most megmutatták. Tehát, hogy ennek kell még egy idestova 8-10 hónap, és ez egy megjelentethető játék. Ha ez legalább fel olyan jó lesz, mint ahogy a trailerbe ez lement, meg amit mutattak belőle, szerintem ez abszolút nagyon-nagyon a toppos címei közé fog tartani a Micro-nak, aminek már beszéltünk róla, hogy kellett egy győzelem, kellett egy win. És ezt most össze is rakták egyébként. Azért tegyük hozzá, hogy azért ez a játék, ehhez annyi köze van a Micro-nak, hogy vett rá egy időleges exkluzivitást. Igen, tehát egyébként ez timed exkluzív lesz csak. Úgyhogy... De ettől függetlenül. Viszont most összemossák a Micro nevével, mert ott volt. Abszolút jogosan egyébként. Igen, Majd meglátjuk, hogy ebből az egészből mi lesz, de biztos, hogy a Stalker az így jól nézett ki. Én gyorsan hozzácsapnám egyébként az Atomic Heartot is, azt hiszem az is ott volt megmutatva. Ott az volt. Atomic Heart az viszont egy ilyen ellenpólus, tehát az viszont pont annak a példája, hogy még a GSC Game World össze tud hozni mondjuk 4-5 év alatt egy Stalker 2-t, úgy néz ki, igen. Addig az Atomic Heart-tal nagyon úgy néz ki, hogy kurvára nem haladnak, mert arra még évszintű dátum se érkezett. Tehát, és van még egy ilyen játék, ami így nem nagyon, tehát így kicsit eldugnak, pedig az is érkezik, és ráadásul idén ősszel érkezik állítólag, ez pedig a Scorn. Ja tényleg, amit kiírtak, hogy beszéltek róla, de nem beszéltek róla. Ja, Phil Spencer mögött ott volt, hogy 12 játékot mutattunk be, és így kiszólt, ott a Scorn, arról nem beszéltetek, baszki. Na mindegy, az is elvileg idén jön. Én nagyon fasok attól, hogy a Scorn az kb. Egy ilyen másfél-két órás játék lesz. Gyanúsan gyorsan kész van. Ahhoz képest, hogy eddig csak azt az egy jelenetet, hogy egy űrhajó részletet láttuk belőle, amit... Hát amikor ott a végbélben mászkálsz. Igen, de konkrétan az ugyanaz a csarnok volt, ugyanaz a folyosó, ugyanaz a fegyver, ugyanaz a kétféle fegyver. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen mozgó artwork-öket láttunk eddig belőle. Az meg nem sok. Mindegy, úgyhogy... Ha meglátjuk, hogy ebből mi sül ki, de a Stalker 2 mindenképpen pozitív. Viszont akkor visszamenjünk a sorrendre. Szerintem most megint egy picit csillapítsuk a kedélyeket, és akkor utána majd... Melyikkel? Szerintem menjünk innen, ahol abba hagytuk. Jó, oké. Na mondjuk ezzel nem fogok nagyon... Hát a fene tudja. Battlefield 2042, 2042, kinek hogy. Ugye azt régen megszokhattuk, hogy általában a Battlefield az az E3-on úgy ment le. EA konferencia, bejelentés, cinematic trailer, Microsoft konferencia, gameplay. Nagyjából hasonlóan zajlott le így is, csak most nem volt EA konferencia, hanem volt egy Battlefield bejelentés ugye két héttel azelőtt, múlt héten, egy cinematic trailerrel, és utána kivitték a gameplayt ugye a Micro konferenciára. A gameplay, ami egyébként szerintem üdítően hatott, a 70 eurós árat szerintem nem írja alá. Nem. Főleg, mert tudjuk, hogy kampány nem lesz benne. Tudom, hogy ez sokakat nem érdekel, és nem is ez a lényeg a Battlefieldnek, de szerintem azért az úgy illene, és gondolom Season Pass meg ilyenek, azok majd jönnek, tehát ez félreértés ne essék. De ha csak szigorúan a gameplayre szolidkozunk, szerintem nagyjából jól átadta azt, amit ez a 64 vs. 64, ami Battlefield-es, ezt nem nagyon csinálja más játék. Ugye nyilván most a Battle Royale-ral ez változott, csak még a Battle Royale-nál ugye az alapvetően nem ilyen szinten csapat alapú, ez ugye inkább sokkal inkább ilyen csapat meg küldetés alapú lesz, vagy lesz ilyen mód is, azt átadta, és az nem tudom, hogy én néztem az utókommunikációját, és például volt benne, tudod, az a rész, amikor kiugrik a csávó a repülőből, tudod, és lerakétázza akármit. Az ugye egy internetes mém, és a csávó, aki alapból csinálta azt a videót, az reagált rá, nagyon aranyos. De hogy mondom, a gameplay-e szerintem alapvetően nem volt probléma. Nem. Egyébként nekem azt mondom, hogy a $60 az új 30. Tehát amikor azt mondják, hogy ez egy nem teljes áru játék. Aha. Az új teljes áru az a 70-hez most szoktatják az embereket, és innentől kezdve mondhatjuk, hogy mi csak 60-ért adjuk. Ez az, mint amikor két évvel ezelőtt a teljes áru $60 játék helyett 30-ért adtad ki a játékaidat. Nem tudok átszni. Az EA Originálban például ugyanaz összes 30-ért. Csak ott mondjuk kapsz egy jó minős. Ilyen csak gondoltam, hogy valaha ezt fogom mondani, hogy az EA-nek van egy olyan programja, ahol elérhető áron kapsz jó játékot. Mondjuk ez nem a AAA szegmens, de van ilyen. Úgyhogy szerintem a Battlefield-en mondom maximum az ára lesz a probléma, hogy ez ki, hogy emészti meg. Igen, de bemutatták a 2042-t gameplay-je október 22-es megjelenése idén. És jól néz ki a cucc. Még a kodot nem tudjuk mikor. Nem teljes áru jól, de jól. Mindenképpen jól. Mi volt még? Volt Age of 4, az Age of 4 ugye már régóta pörög. Fura is volt nekem, hogy idehozták ki először nem a PC gamingre, mert oda szokták besúvasztani. Ott is kaptunk dátumot, október 28. Az Age of rajongóknak ez lehet jó, meg lehet nem annyira jó. Nekem ez a strongholdosított változat, ez annyira nem fekszik. Van, aki azt írta, hogy neki bejön. Nem tudom, szerintem túlságosan sokat mozdultak el a második résztől, ami még szerintem még mindig etalon, de ezt mindig elmondom. Meglátjuk. Engem még mindig nem győzött meg. Ez tipikusan azoknak a játéknak az egyike, amiért mondjuk lehet, hogy be fogok ruházni egy hónap Game Pass-re és kipróbálom. Most rengeteg ilyen van egyébként, tehát most szerencsés helyzetben leszek, mert érkezik mellé egy csomó másik játék is, főleg ugye addig, mire ez megjelenik októberre, amit majd ki fogok tudni próbálgatni, de na ez tipikusan olyan, hogy így még nem győzött meg, de annyit megér. Simán. Na, itt jön egy érdekes cím. Na, szerintem ezt akkor mondta, és mondom a Forza sem. Horizon 5. Nem fogom győzni ezt a C-t megnyomni, Forza Horizon 5. Ezt a Phil Spencer vezette föl, nem? Lehet. Lehet. Majd, ha el fogunk jutni a másikhoz, annak a nexusában érdekes lesz ez. Oda. Én a Forzában azt látom, hogy kurvára benne van a lehetőség, hogy a Playground Games legyen az Xbox divíziónak az egyik ilyen headliner csapata. Tehát amit ez a csapat képes epizódról epizódra egy, bocsánat, de szaros autós játékból kihozni, az valami többenetes. Tehát ugye új a helyszín, Mexikó, a játék érkezik most novemberben, pont a szülinapomon, november 9-én, és tök jól kitalálták, integrálták a pinyátákat, így pinyátákat kell elütni. Na, és nagyon sokat időztél ezen a pinyátás dolgon. Nagyon, nekem tetszett. És vannak, hogy ilyen falfestéseket, valami helyi művésznek sajnos nem fogom tudni a nevét, de az ő munkásságát... Ezeket a grafitiket kell majd megtalálni, ezeket gyűjtögetni kell, hasonlóan, hogy korábban a bárnokat kellett megtalálni, és akkor azért autók nyíltak ki. Valószínűleg a bárnok megmaradnak most is, valószínűleg 300 forint környéki áron meg lehet majd venni a hozzá kapcsolódó térképet, mindegy. De ez az a Game Pass ára első hónapban, de mindegy. És ebben van tudatosság, és én borzasztóan hálás tudok lenni azért, amikor azt látom, hogy egy játékfejlesztés mögött legalább valamennyi tudatosság van. És a Forza mögött van, és nem csak ez volt az érdekes, hanem az, hogy hogy nézett ki az apája. És szarrá volt tömörítve a közvetítés, és ti a tömörített közvetítését láttátok, és úristen, hát az a játék az valami veszett szép. Igen, és ugye pont ez volt az érdekes, hogy mindenki motorsportot várt. És ugye ezt a felvezető műsorban említettük még ott, hogy már előtte felröppent a pletyka, hogy a motorsportot tolták 22-re, mert még dolgozni kell a Next Gen-esített engine-en, és a Horizon fog helyette jönni, ami azért volt ura, mert ugye tudjuk, hogy a Playground meg Fable-on dolgozik. Igen. És azt is tudjuk, hogy a Fable viszont a Horizon engine-jét fogja használni, nem a motorsportét. Nyilván ez olyan szinten érthető, hogy valószínűleg ezt jobban tudják majd konvertálni RPG-re. De az, ahogy kinézett most a Horizon 5, az engem meggyőzött arról, hogyha ezt így átviszik csak akár asset szinten a Fable-re, akkor ott nem lesz gond. Én nem vagyok egy nagy Forza rajongó, meg autós játék rajongó se, de erre nekem is azt kellett mondanom, hogy ez szórakoztatónak tűnik, ez jól néz ki, ezen látszott, hogy dolgoztak. Bár el tudnám mondani ezt a Gran Turismo-ról, de ott... Ott más problémák. Igen, ja, az merőben más lesz, azt már nyilván a motorsporttal lesz érdemes összevetni. De hát majd meglátjuk. Ugorjunk ide, vagy még beszéljünk a közbenső kettőről. Erről. Beszéljünk előbb arról, igen. Beszéljünk róla, a mongusról. Na, van egy mongus szekció. Volt mongus bejelentés az Xboxon is, kapunk új színeket, meg lesz 15 PR-es lobby. A utóélet ennek szerintem érdekesebb, mint maga a hír. Konzolokon is fogunk tudni játszani. Jó volt. Ugyanis az Among Us-nak az egyik, azt hiszem, a creative designer-e? Mondjuk tök mindegy, hogy minek hívjuk, mert azt hiszem négyen fejlesztik. Fejlesztik? Foglalkoznak vele. Az nyilatkozta, hogy ő teljesen ki van égve, mert sikeres lett a játék. Tehát, hogy őt iszonyatosan zavarja azt, hogy nekik milyen brutál határidőkre itt le kell tenni a portokat, meg mennyit tartalmat kell belepakolni, meg ráment a magánéletük. Most, aki követte az Among Us-nak a fejlesztési ciklusát, az szerintem azért ezt nem tudja komolyan venni. Minden tiszteletem ezért a, nem tudom ki volt a fejlesztő így pontosan, hogy szerinte ő ez nagyon megterhelőnek érzi, de most így mindenki tegye a szívére a kezét, és mondja azt, hogy az elmúlt 4 évben olyan rengeteg kurvasok energiát beleöltek az Among Us-ba, ami egy ilyen fajék egyszerű játék. Tudod, ez tudod, az amikor így Ugye beszéltünk már erről, hogy azért vannak azok a fejlesztő stúdiók, meg csapatok, meg akármi, hogy miért nem alkalmaznak valakit, aki tud beszélni. Ekkora fasságokat nem magyarázzon nekem valaki, hogy egy Among Us-t, ami játékfejlesztői léptékkel, egy aranyos játék, de hát azért nem az a komplexitás, ami egy skin készítésben meg kéne halni. Nem is skin készítenek, most már csak színeket adnak ki. Igen, átírják a HTML kódot. Igen, és akkor el tudom képzelni, hogy folyamatosan megy a háttérben a Majkától a belehalok. Ja, de tudod, ők iratkozták azt, hogy hát azért, mert több fejlesztőt felvennénk, nem lenne gyorsabb a fejlesztés. És utána meg itt kifakadnak, hogy hát ők nem bírják. De miért? Sikeres lett a játék most. Miért a farkukra lógatott, ott Ceruza hegyel gépelik be azt a háttérben, akkor oldott, hogy értesz. Jó, csak nyilván folyékony. Nem csak így, érted, ez, ne érted. Jó, mondtak egy ilyet, ezzel lépjünk tőle, aki szerintem, aki ezt komolyan veszi, az nem ismeri a játékfejlesztés körülményeket. Szállítja nekünk a mongusa jobbnál jobb. De igen, egyébként itt írjátok, arról is akartunk beszélni, de akkor szerintem hozzuk előtte még a Halo előtt. Party Animals, nekem az az egyik ilyen secret hit volt. Nekem majdnem a Stalkerrel ért fel egyébként az a bejelentés. De nem cinizmusból mondom, tényleg. Tehát annyira fun játéknak tűnik, hogy úristen, hát az kurva nagy. De gyakorlatilag egy Humans Fall Flat, csak ilyen állatos skinekkel, tök agyhalál az egész. Ilyen tényleg ilyen agyeldobós, szórakoztató party játék. Igen. Olyan igazi. És a trailer is tök jó volt nekem, nagyon tetszett, nagyon jókat nevettünk itt rajta, és végig így mosolyogtunk. Igen. Tehát a kevés játék az, ami tényleg úgy tud megmosolyogtatni, hogy nézed, hogy ez muszáj kipróbálnunk, hogy ez mekkora fasság lehet. Úgyhogy nézzétek meg a trailert, Party Animals, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy... Igen, Gangbiz arra is hasonlít. Hú, az nálam nincs meg. No, de akkor essünk túl ezen. Halo Infinite. Na, ez az, ahol... Ez volt az a pont, ahol én megmondom őszintén, hogy ez volt talán a legvitatottabb pontja az egész mikrokonferenciának, talán két ok miatt. Egyrészt, mert ugye arra gondoltunk, hogy ez fogja elvinni a Halo konferenciának, Halo? A Micro konferenciának a nagy részét. Igen. Okkal. Ez volt másrészt, mert a kiszivárgott képek alapján nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen fejlődésen fog végigmenni a Halo. És ugye úgy is kommunikálták meg, hát azért baszki, tehát a, most én nem emlékszem rá pontosan, de az Xboxnak az E3-as konfjának volt ugye egy ilyen grafikus anyaga, és hát azért itt kurva nagyban ott van a Master Chief. Tehát az ember azt gondolná, hogy ez az Xbox Official Game Show, ha akarjátok nézzétek meg, még mindig elérhetőek ezek a képek, a grafikai anyagok, azt gondolta az ember, hogy itt a Halo egy külön blokkot fog kapni. És egy külön, elég fontos blokkot. Most ehhez képest én úgy éreztem, hogy a Halo-t azt így nagyon gyorsan le akarták zavarni. A kampányból konkrétan semmit nem láttunk, egy ilyen madártáblatú, gyorsan végig svenkelt a kamera mozdulatsoron kívül. Illetve bejelentették, hogy két blokkot fog kapni a Halo, egy free-to-play multiplayert, ami tök ünneplendő, bár ez is elgondolkodtató. Valamint, hogy mi volt még? Ja, meg egy dátumot kaptunk. Nem, dátumot nem kaptunk. Nem kaptunk. Fall, ugye? Fall, ezért, várjál. Igen, Holiday 2021. Igen, tehát én ettől a témától picit tartottam, és tudtam, hogy el fogunk ide érkezni, és az a baj. Én pontosan amiatt, mert én aztán abszolút nem vagyok a legnagyobb Halo player, tehát hogy így a Master Chief Collection-ből így annól játszottam a részekkel, meg így játszogatom, nem ástam bele soha jobban magamat, ezért nem is tisztem igazából így értékelni. Nyilván én azt vártam ide, és szerintem az adta volna magát, hogy azután, ahogy kinézett tavaly a Halo, és ami balhé volt vele, akkor ugye ezt már veletettük többször, egy slide by slide összehasonlítást, hogy ilyen volt, ilyen lett. Ennyit foglalkoztunk vele, ezeket raktuk be. Most a Micronak teljesen más elgondolása volt erről az egészről, ők azt mondták, hogy a single playerből nem nagyon mutattunk semmit a kampányból, ilyen cinematic részt raktak be, meg hasonló, és hogy a multira fókuszálunk, ugye a multi kapott külön egy, azt hiszem, 14 perces, vagy 14-12 valahogy blokkot a Micro-konferencián kívül. Igen. Tehát, hogyha nekem kellene megítélni azt, hogy én mit vártam a Halo-tól, és mi volt ott, az nem lenne túl pozitív. Ugyanakkor pontosan amiatt, mert tudom, hogy ez nem csak ennyi, próbáltam beszélgetni olyan emberekkel, akik jobban benne vannak a Halo közösségben, meg meg így közelebb áll hozzájuk ez az egész franchise. Ők azt mondták, és én ezt így el is hiszem nekik, mert mondom, sokkal jobban benne vannak, mint én, hogy maga a multiplayer az jól összelett rakva, vagy csomó olyan dolgot hoztak be, itt felírtam Pálat, hogy elvileg Battle Pass lesz, de nem olyan, mint például a kodban, hogy évente meg kell újítani, hanem ilyen végérvényes. Elvileg nem lesz benne lootbox, meg pay to win tartalom, hát ezt azért majd meglátjuk. Cross progression lesz benne, crossplay, nyilván a Xbox meg a PC között. Mondjuk ez a legtöbb microchipnél így van, de nyilván ez így oké, ez visszatér a Forge. Ez, hogy kikérik a játékosoknak a véleményét a jövőbeli tartalmakról, hát ez megint olyan, hogy ezt meg tudják ígérni, ezt nem meglátjuk. Mindegy, én azt láttam a közösség felől, hogy nekik ezek így tetszettek. Ha? Ezért nem akarok nagyon beleállni. Ha? Vagy inkább elkülönítenem a kettőt. Tehát én nem nagyon beszélnék a multiplayerről, mert ezek szerint az elvileg működő lesz. Viszont az, hogy még mindig nem kaptunk egy november, mit tudom én, hanyadikai dátumot, úgyhogy egyébként ugye azt hangoztatják, hogy a szülinapjára, a Halo szülinapjára fog megjelenni, hát most amit volt, majd itt mindjárt beír valaki. De hogy az single player tartalmat ennyi, ilyen szinten nem hozták így vissza. Nekem kellett volna az a kis megerősítés. Két apróság. Az egyik az, hogy egy brazil store-tól kiszivárgott, hogy állítólag egy napon akarják kinyomni a Forza Horizon-nel. Tehát november 9. Uh-huh. Lehet, hogy ez csak valami elütés vagy ilyesmi, de kiszivárgott egy ilyen. De a másik pedig, hogy azért azt így érzékeltetném, hogy még a Forza Horizon 5-nél azért elég durva in-engine mélységi bemutatók voltak, hogy a sziklák hogy néznek ki, amit itt körbe mosolyogtunk, hogy a kaktuszok hogy néznek ki, meg stb. Tehát miközben ezekre ennyire odafigyelt az Xbox, hogy ezek ott legyenek, hogy mutassák, hogy ez mitől több, ahhoz képest nagyon úgy tűnt, hogy a Halo-t így elrakták. Legalábbis a single részt. Igen, a multit azt mutogatták, de nem tudom pontosan milyen modellt akarnak-e mögé rakni, vagy hogy fog ez az egész kinézni, de az összes... Szeretném kerülni azt a dolgot, hogy azt mondjam, hogy temetem a Halo-t, mert nyilván nem arról van szó, de őszintén szólva nagyon sok... Ismerek jó pár embert, akiknek szívügye a Halo, és nyilván őket sem szeretném ezzel a közvetítéssel megbántani. Ha őket nem ismerném, és csak a Micronak a viselkedéséből kiindulnom, nettó abból, amit itt én külsősként a Halo-ból láttam, akkor nekem az jönne le, hogy a Micro azt mondta, hogy mutassatok meg annyit a Halo-ból, hogy ez majd jön. Aztán tegyük el, és menjünk tovább a műsorba. Igen, meglepően keveset szerepet. Benne lehet persze az is, ugye ezt latolgattuk akkor is, hogy pontosan a tavalyi visszacsatolások miatt egy ilyen védelmi pályára álltak. És hogyha mondjuk úgy fogják, tehát úgy fog kinézni ez az egész, mint például, hogy a Stalker csattant, hogy megjelenéskor meg nagyon-nagyon máshogy fog kinézni, tehát jól, és, uh-huh. és tök pozitív lesz, legyen így. Én megelőlegezem ezt a Microsoftnak, amiatt, ahogy felépült a konferenciájuk. Legyen így. De az is biztos, hogyha mindennek ellenére, és itt most szorítkozzunk a single player kampány részre, ha ezt most megint elkeféli, és nem hozta rendbe a 343. És itt van még valami, ami egyébként képbe jön. A Halo-nak nem annyi a dolga a Halo Infinite-nek, hogy legyen egy decens multiplayer-t kihozunk, aztán majd örülünk, mert free to play. Baszik, ennek a játéknak kéne megmutatni, mire képes az Xbox. És őszintén szólva, igen, hogyha valaki majd csinál egy játékot, ami kiaknázza a 12 teraflopsot, akkor majd lesz értelme valamivel demozni ezt a teljesítményt. Tehát nekem az a problémám ezzel, hogy a 343 a Xbox játék. Nem 343, a Halo az Xbox játék. Tehát ebben nincs vita, tehát hogyha ez nem tudja megmutatni, miért érdemes megvenni ezt a játékot, és tudjuk, hogy a Halo Infinite után még nagyon-nagyon sokáig nem akarnak Halo-t kiadni. Hát konkrétan mondták, hogy számozott Halo már nem jön, hanem ezt fogják toldozgatni. Na, hogyha igazából ez van, és ez lesz a korona égköve ennek a konzolnak, őszinte leszek, tehát én játszottam a Halo 5 Guardians multiján, és én szeretem a Halo 5 Guardians multiját, de én, mint egyszerű átlag Halo 5 Guardians játékos, nem láttam, mi a különbség a Halo Infinite multiplayerre és a Halo 5 Guardians között. És most hagyjuk azt, hogy van a grappling hook, meg az ilyen fasságok, tehát ha nincsenek innen összeszedve ezek a kis információkat, amiket egyébként utólag csepegtettek el, pedig szerintem ez az info, hogy perma season pass lehet venni hozzá, azért ezek elég jó dílek. Ha egyeket ezeket nem jelezték fontosnak, hogy el legyen hintve, hanem majd akit érdekel, majd megnézi a konferencia után. Hát ott olyan dolgot szoktak általában kihozni, hogy akit érdekel, nézzétek meg, milyen érdekes kis easter egg-ek vannak erre. Tehát ezek olyan fontos dolgok, basszus, amit ki kellett volna vinni a színpadra. És nem foglalkoztak vele, ez nem jelent meg. Úgyhogy nekem az a sanda gyanom, hogy a Micro totális prioritást váltott, és ez viszont indokolhatja, hogy ennyi játékot bedobtak, hogy látszódjon, hogy nagyon komoly játék megjelenések lesznek, az emberek ne a Halo Infinite től tegyék függővé, hogy vesznek-e Xboxot. Nekem valahogy ez az üzenet jött le a Halo kommunikációból. Amit egyébként kurvára sajnálok, mert az jön le, hogy a Micro bizonyos szempontból leírta a Halo-t. Ennyire én nem. Hangsúlyozom, hogy bizonyos szempontból, tehát nyilván nem, de az a fajta hit, ami mondjuk egy Sony megjelenés kapcsán ott szokott lenni, hogy hogy oda teszünk valamit, én ebben nem látom. És mondom, nem lenne szabad egy Halo-nál, egy Halo jellegű játéknál, hogy kérdés legyen, hogy jobban néze ki, mint az előző generációs. De engem is igazából csak ez foglalkoztatott így, hogy én, amikor leültünk a Micro konferencia elé, és fenntartom, hogy magasan a legjobb konferencia volt, hogy nem, azt gondoltam volna utoljára, hogy a Halo lesz az egyetlen játék, ami picit megosztó számomra, ahogy megmutatják. Mondom, lehet, hogy azért, mert engem a multi része annyira nem mozgat, hogyha valami igen, akkor az a single ops, meg nem mutatták meg, nyilván lehet, hogy lesz még micros event, majd ezt meglátjuk. Most már nincs messze a megjelenés. Szerintem már nem fogják eltolni. Megmondom, azért nem nagyon pattogtam rajta, mert annyi jó bejelentést kaptunk, hogy így igazából nem ültem le. Világos. A Halo-n fennforogni. Hál' Istennek nem úgy kellett még így se hozzáállni, mint ahogy tavaly. Mert tavaly egyértelmű volt viszont, hogy akkor nem nagyon szerettük. Igen. No. Na, menjünk tovább. Gyakorlatilag egy nagyobb megjelenés volt még, ami szerintem említető. Ebből láttunk nagyon keveset. Ennek az utókommunikációja lehet érdekes. Ez a Starfield volt, aminek nagyon ügyesen észrevetted a megjelenési dátumát. De te is büszke voltál rá. Én nagyon büszke voltam rá. Abban gyakorlatilag cinematic trailert kaptunk, és a űrhajó kijelzőjén kipörgött egy dátum, és az volt. Ez méghozzá, felírtam, 2022. november 11, tehát nagyjából másfél év múlva fog megjelenni. Ez szerintem még elég távoli ahhoz, hogy tologatni tudják. Bőven, persze. Főleg, hogy gyakorlatilag ugye tényleg egy rövid trailert láttunk belőle, ami sokkal több, mint amit előtte láttunk, mert az nem volt semmi. Persze. Valahogy nálam a Starfield nem generálta annyira a hype-ot. Úgy eltűnt a többi cím között. Nem, mert egyébként egy kis ízelítő gameplayt mutathattak volna belőle, hogy ez mégis mi. Egyébként baromi hangulatos volt az a trailer, hogy beült abba a kokpitbe, úgy jól nézett ki az a szövegelés, amit mondtak benne, hogy a csillagokba fel, meg ilyesmi. Engem az ilyenekkel kenyérre lehet kenni. Én nagyon félek tőle, hogy nehogy az legyen, hogy amint elkezdődik a játék, azt fogom látni, hogy egy űrbe helyezett Falloutot látunk, de ugyanolyan minőségben, mint a Fallout 4 vagy a 76, és akkor ott megyünk, és akkor így kalapáljuk az űrhajó oldalát, meg reszeljük a fingot. De egyelőre reméljük, hogy nem ez lesz. Régóta dolgoznak rajta, míg ez önmagában nem jelent semmit. Én nagyon remélem, hogy a Creation Engine 2, amivel fog futni, az a nevében kívül semmi fajta közösséget nem ápol a Creation Engine 1-jel, mert az nem játék alá való. Tehát nem volt olyan Bethesda játék, ami Creation Engine-nel jelent meg, vagy arra épült, és nem volt írtózatosan, rettenetesen bugos. Tehát ettől félek egy picit. Mert azt úgy nem, tehát azt ugye kukába kellett volna, mert rég dobni a pitlibe, és csinálni egy rendes engine-t, vagy licenszelni egyet, vagy ott van az ID-tek, vagy valami, használjátok, az basszus. Nem tudom, még kell ezzel a rettenettel paritjázni, de mindegy, ez ezt mondom, mivel gameplayt nem kaptunk, nem tudjuk, hogy néz ki így a játék. A trailer tényleg hangulatos volt, meg minden, engem nem hype volt annyira fel, illetve volt egy nagyon érdekes utókommunikáció ezzel kapcsolatban, ami itt van. Bethesdának a vice presidentje bocsánatot kérte, hogy a Starfield exkluzív lesz. Nyilván nem kell kisarkítani az egészet, ez egy kontextusból kiragadott mondat volt, de valóban azt mondta, hogy ő megérti azt, hogy miért haragszanak az emberek, hogyha bizonyos platformokra nem lesz elérhető. Ez már csak azért is volt érdekes, mert azt szerintem Reflektorban nem mondtam, közvetítésben talán mondtam, hogy ugye előtte Phil Spencer beleállt a Sony-ba, hogy ő miért ad el több éves PlayStation játékokat még egyszer ugyanazoknak az embereknek PC-re. Ez milyen szemét dolog, és hogy exkluzivitással így kisajátítják ezeket, és akkor a kiöregedett szarjaikat eladják megint. Mm. Ők meg behúzták a Bethesdát, és mondták, hogy akkor exkluzív lesz az összes nagyobb cím. Tehát ez csak ilyen szempontból, hogy egyik fele se kell sajnálni. Nem, mert itt üzletről van szó, az meg ugye nem egy leányálom és nem gyerekmese. Na igen, ez megint egy olyan dolog, hogy mennyire tudsz komolyan venni egy Starfield 2022. november 11-es bejelentést, amikor az idei Halo még mindig holiday státuszban van. Tehát itt innentől kezdve egy senki ne lepődjön meg azon, hogyha a Starfieldnek a dátuma az csak jól nézett ki a trailerben, de azt nem kell komolyan venni. Aztán lehet, hogy igaz, de szerintem nagyobb az esély rá, hogy azt tolni fogják. Jó. És ezzel gyakorlatilag végére értünk a Microsoft konferenciának. Hát ilyen picik voltak még, tehát itt mondasz, hogy van ez a Plague Tale Requiem, ami kapott egy CG trailert, aztán Szevasz, meg itt mondtátok többen ezt a Redfall, vagy mi a tököm? Redfall volt, igen. Aztán zárták, azt veszette fel Phil Spencer, hogy jön és ezen dolgozik az Arkane. Vámpíros PvP játék. Igen, tehát így alapkoncepcióját tekintve nagyban emlékeztet a Bloodhuntra, amit mondtuk, hogy a Masqueradehez jön. Úgyhogy azt majd meglátjuk. Ja, meg a Somerville. A Somerville az nagyon jónak tűnik. Ugye ez az inváziós, túlélős, oldalnézetes, nagyon hangulatos kis játék. Ezt néztük is, hogy milyen kurva jó. Nem biztos megvan, hogyha meglátod a trailert. De úgy biztos, most így nincs előttem. Majdnem a This War of Mine-t mondtam, mint hasonlót, de ahhoz képest ilyen térben elhelyezett, nagyon jónak tűnik. Ja, tudom melyik. Igen, most már megvan. Meg hát akkor most már említsük meg azt is, hogy mi nem volt kint. Nem volt kint a Fable, nagyjából tudjuk így, hogy miért, tehát a Horizon készült, úgyhogy az még odébb van. Nem volt kint az Avowed, ellenben bejelentették az Outer Worlds 2-t, amiről legalább, azt szerintem az vicces trailer volt. Abban a trailerben az volt elmondva, hogy fejlesztjük ezt a játékot, és nincs belőle még semmi kész, ezen a címen kívül, de azért bejelentjük. Na így néz ki egy humoros bejelentés. Igen. Na, tehát, ez így néz ki a humor. Ez jó volt. Az úgy tetszett, ami megint csak érdekes, mert akkor az Obsidian ugye még több dolgon dolgozik, még több felé szakadnak, na mindegy. Tehát az Evav nem volt ott, nem volt kint az Initiative-nek a projektje. Most sem. Ami már csak azért is necces, mert tudjuk, hogy azok a fejlesztők, akiket nagy csillanatrával összeszedtek egyébként a különböző nagyobb stúdióktól, azok most mennek vissza a különböző nagyobb stúdiókba, vagy alapítanak sajátot. Egyébként több dolog az Initiative-ről, hogyha szóba kerül, gyakorlatilag arról szoktunk beszélni, hogy ki megy oda, de inkább ki jön el onnan. Tehát a játékról túl sok mindent nem tudunk, úgyhogy így nem tudom, hogy mi fog ott történni, de egyelőre ez a Xbox All-Star projekt, ez egy ilyen, nem tudom, nagyon projektnek tűnik. Projekt, hát majd meglátjuk. Aztán legyen pozitív csalódás, mint az összes többi. Most már nehezen most az a baj, hogy tudod, most megint lehet, hogy évekig fogunk ülni, hogy na mikor jön a következő? Tudod, altat a Micro, altat, mert egyszer már csinálták, és akkor is úgy adabasztak. És lehet, hogy aztán a generáció végén most már befejezhetnék az altatást. De nem, tehát alapvetően ez most egy picit nekem is meghatározta, hogy a jövőben pozitívabban tekintek a Micro-ra, aztán majd meglátjuk. El tudják rontani ők azt is. Az abban már jók. Nagyjából erről ennyit. Én szerintem mielőtt erre ráfordulnánk, mert két nagyobb konferenciánk maradt még. Menjünk végig ezzel, mert ez nagyon rövid. Ja. Szerintem egybeveszem a kettőt. Jó. Capcom és Bandai Namco. Bandai lesz az egyszerű, mert ők egy darab játékot vittek ki, a House of Ashes, ami ott volt a Game Fest-en is, nem sok mindent. Tehát erre nem, nincs sok mindent mondani. Iraki setting, lesz benne gonosz ördög a piramis alak sorában. Ugye a Summer Game Fest kapcsán abban a blogban beszéltünk már a House of Ashes-ről, úgyhogy azt szerintem nagyjából ez a Dark ennyi... Pictures sorozatnak a része. Igen. Most a Capcom is érdekes volt, mert ott ilyen... Hát ott nagyon látszott, hogy nekik úgy nagyjából nincs semmiük. Olyan szinten, hogy beszéltek a Reverse-ről, ami ugye a multiplayer része a Resident Evil-nek, amit mindenki utál, és egyébként elég szar állapotban van, ahogy hallottam. Igen, sokszor nekifutnak, ezt tudod, ez az a fal, aminek minden alkalommal nekifut a Capcom. Ez most sose jön össze nekik, ez a Resident Evil multiplayer. Most majd idén valamikor augusztusban talán neki. Most a nyáron jön be, júli. Talán erre néztem a jövő hetet, vagy... De ugye ezt már egyszer elindult, lelőtték, átolták, mindegy. Utána jött egy ilyen bejelentés, hogy megkérdeztük a közönséget, és meg voltunk lepve, hogy szeretitek a Resident Evil 8-at. Szeretnétek DLC-t? Igen, szeretnénk. Jó, akkor most kiírjuk nagybetűkkel, hogy mivel szerettetek volna DLC-t, ezért úgy döntöttünk, hogy csinálunk. De ez nem az, hogy már készül, hanem most kezdték el? Igen, ez megint az a... Ez megint tudod az a szemlélet, hogy érdekes módon a Resident Evil 7, amikor kijött, ahhoz a DLC az valahogy nem egészen így nézett ki. Ott szépen fel volt építve. Igen, mert tudták. De most a Resident Evil 7 az a Capcom saját bevallása szerint annyira azért nem fogyott jól. Na de azért ezeket a játékokat úgy lehet nagyjából tudni, milyen sikerre számíthat. Tehát ezt a pre-orderből lehet valamire következtetni. Csak egyszer csak most már tényleg ott vagyunk, hogy igazából a kiadó is akkor értesül arról, hogy sikeres egy játék, amikor a néző, hogyha lehozza az újság. Tehát nekik egyébként így nincsen valami belső mérésük, ők semmivel nem járnak előrébb az átlagemberhez képest. Mert azért ez siralmas. Úgyhogy majd valamikor lesz Resident Evil 8 DLC, úgyhogy majd egy pár hónap múlva el tudjátok képzelni esetleg, ha akkor még radaron lesz bárhol a Resident Evil. Igen. Aztán beszéltek még az e-sport szénájukról, ugye a Capcom Pro Tourról, ami szerintem megint egy tökre nem idevágó dolog, de teljesen jól mutatja, hogy mennyire nincs semmi a Capcomnak. Ami jó volt, az talán a Monster Hunter Stories 2, de azt se itt mutatták meg először, és mivel Switch-re jön, így engem úgy nagyjából hidegen hagy, mert normális platformon nem adják ki, pedig az még érdekelne is. Meg ennek a roadmapjéről, meg a Rise-nak a roadmapjéről. Illetve még egy címük volt a The Great Ace Attorney Chronicles. Az viszont érdekel. Objection. Igen, de végre kiadják multiplatformra. PC-re. Multiplatformra. Igen. Úgyhogy nekem tök kimaradt az Ace Attorney sorozat, viszont sosem akartam ebbe annyi energiát fektetni, hogy ezt elkezdem, azt mondom, a Switch exkluzív, ugye? Hát régen kézi konzolokra jött, most meg igen. Igen, tehát úgyhogy kíváncsi vagyok, de a PC-t ki fogom próbálni, mert ennyi esélyt adok a japán stílusnak. Hát, ha ez, remélem, pont hogy... ezzel kezded, azért lenne jobb ötletem, hogy mit próbálj ki. Jó, de tudom, hogy te a sörétes puskát javasolod. Saját felhasználásod? Nem. És ennyi volt a Capcom. És látjátok, ez megint egy olyan konferencia volt, ez a Van-de minek. Ami így nagyjából kiadott az egész E3-ra. De erről majd a legvégén. Mert még volt konferenciánk. És innen nem csak följebb, de még lejjebb is lesz. Igen. Térjünk rá akkor rájuk. Rájuk. Hú, gyerekek! Na ez volt az egyébként, amit közvetítettünk, de nem töltöttünk fel végül VOD-ra. Mert nélkül is klémeltek pont elegendő közvetítést. Azon átmenjünk gyorsan, hogy miért? Szerintem nagyon nem szükség. De figyelj, belemeltünk. Tehát annyi van, hogy szarra klémelték az összes videót, amit csináltunk, vagy csináltuk, tehát közvetítettünk. Ugye az volt, hogy ezt a DNCA, tehát a jogvédett zenei anyagoknak a kikerülésére a Twitch Gamingről vettük a feedet. Na most ez fölment a Summer Game Fest, fölment a Micro, mind a kettőt beklémelték, és kurva nagy mázling volt, mert igazából ennyi erővel sztrájkot is dobhattak volna rá, és úgy voltunk vele, hogy a kettő után miért befejezzük. És Twitch-en meg ugye egyből megy a ban. Uh-huh. Tehát ha megnéztétek, nagyon sok csatornán nem maradnak fenn egyébként a közvetítések, egy se, tehát semmi, üresek a csatornák, úgy meg tudod nézni élőbe, és utána eltűnik, megy fel YouTube-ra. És ugye ez azért is volt szomorú, az egész E3-nak maga a szervezői hozzáállás, és egyébként a színvonal ezt mutatta. Mi az elsők között voltunk, akik észrevették, vagy a közösség is kisegített minket, hogy ugye jelezni kell ezt az E3-nál, hogy mi szeretnénk restreamelni. Ezt mi megtettük, a legelején gyakorlatilag. És egy nappal a konferencia, a Ubi konferencia kezdete, az E3 első napja előtt jött válasz, hogy ezt nem kaptuk meg, de azért majd még próbálkozzunk, és utólag kiderült, hogy nem, hogy mi nem kaptuk meg, mert oké, rendben van ilyen. Hanem elvileg 1300-on vagy 1400-on adták be rá a kérelmet, és nagyjából 100-ot bíráltak el pozitívan, ami nevetséges szám, és olyanok, mint például a Summer Game Fest hostja, Geoff Nighy nem kapta ezt meg. Ki is akadt, rendesen érthető. Ki is akadt, és elvileg azt mondták, hogy nem tudták, hogy ekkora érdeklődés lesz. Ugyanakkor rengeteg streamer se tudta, hogy ezt kell jelezni, és volt, akik konkrétan elmondták, hogy őket megkeresték az E3 szervezők, hogy figyelj, adunk nektek ilyen lehetőséget, restreameljétek. Igen, de most ez egy olyan rettentően gusztustalan hozzáállás, ezt nem lehet azzal védeni, hogy az E3 jogköre az, hogy kinek ad, meg kinek nem. Ugyanis, ha ennek nem lenne semmilyen jogi következménye, ez akkor is egy gusztustalan dolog lenne, de így, hogy egyébként jogi következménye van, tehát nem csak az, hogy beklémelik a dolgot, tehát effektív ezért, hogyha rosszul csinálod, akkor bannolhatják a csatornádat. Bizony. Ez egy rettentően gusztustalan húzás volt, és ráadásul nálunk mi Magyarországon valószínűleg azért nem hökkenünk meg ezen, mert a közbeszerzések valami hasonló rutinnal működnek. Hogy jó előre szólunk a havernak, hogy figyeljél, itt majd lesznek kondíciók, meg mit tudom én, szeretnénk, hogyha te pozitívan kerülnél majd ki ebből az egészből, vagy mindenki más majd kérvényeket küldhet be, amire elbírálunk, nemlegesre, és egyébként meg szeretnénk, ha ti 100-an azért benne lennétek ebbe az egészbe. Azon túlmenően, hogy még ott is valamennyire érteni vélem, hiszen pénzekről döntenek. Itt könyörgöm, információ továbbításról van szó. Abszolút, főleg egy E3-nak, aminek nagyon kellett volna a hype. Tehát igen, nem tudom, mi indokolja azt, hogy az információ ne jusson el a megfelelő csatornákra, vagy minél több emberhez. Tehát semmi nem indokolja ezt. Gyakorlatilag ilyen jog, ilyen licenckiosztás broadcast szolgáltatásoknál szokott lenni, amikor meg akarja venni mondjuk az Oscar közvetítésnek a jogát. Nem egy online közvetítésnél, tehát ez agybaj, ami itt történt. És milyen érdekes, tehát, hogy a Twitch például létrehozta a Twitch Gaminget, ami azt hivatott, hogy ők ugye restreamelik ezeket a tartalmakat, és mi a restreamet restreameljük. Ez azzal járt együtt, hogy aki követett minket, hogy berakták a Hype Velociraptort, meg az ilyen hülyeségeket, aminek nem kellett volna ott lennie, de hogy elvileg azt csinálják, hogy a DMCS tartalmakat ők kivágják, és helyettesítik mondjuk olyan zenével, ami nem az. Ez egyébként belerondított némelyik konferenciába, de ezzel se lett volna gond, ha egyébként ezután nem úgy néz ki, hogy ez a verzió felkerül YouTube-ra, és ugyanúgy beklémelték 2 másodperc alatt. Tehát, hogy ez így nézett ki. A Micro, ő például megcsinálta, hogy ezeket a licenszeket megvásárolta. Tehát ők bátorították is az embereket, hogy egyébként restreameljék az egészet. Az ő weboldalukon volt egy link, ami ott mutatott, hogy hogy is néz ki, tehát hogyha streamelni szeretnéd, vagy nézni szeretnéd, vagy bármi, akkor ezt kell csinálnod, vagy így. Mondjuk ők is a Twitch Gamingre irányítottak végül, de hogy egyébként ott korrekt volt a leírás. A Nintendo ezt megoldotta, azt mondta, hogy streamelni akarod? Bázd meg! Nem streamelheted. A Nintendo az konkrétan kijelentette, hogy senki nem erészelje restreamelni a saját directjét. És néztem, hogy mondjuk legalább ilyen szinten. Ez még korrektnek mondható. Hát nem is korrekt, de legalább egyenes a kommunikáció. Nem, igen. De mindegy, hogy ez egy érdekes jelenség volt. Nem. Mindegy csak, hogy miért tűntek el. Szóval, ha ezért kapott savat az E3, okkal kapta és joggal kapta. Tehát igen. Azért talán nem kéne csatornáknak a stabilitásával itt szórakozni. Igen. Na mindegy. Megtörtént a felvezetés akkor, ugyanis azért mondtuk el csak ezt, mert a Square-re fogunk rátérni, és a Square az, ami nem került fel ugye YouTube-ra se, és nem is fog. Igen. Ennek a legnagyobb oka az, hogy a Square gyakorlatilag vállalhatatlan konferenciát rakott le, azzal együtt, hogy ők nem cringe-ek voltak. Ők nem vicceskedni próbáltak, hanem ők a legrosszabb dolgot követhették el, amit csak elkövetettek, kivitték a játékaikat, és azok borzalmasan, rettenetesen kurva rosszak voltak. Tisztelet a kivételnek, nekem egy ilyen volt. Rettenetesen rossz volt. Mi azt latolgattuk a végén az Olival, hogy lehet, hogy ez valami piaci manipuláció, és azért megy az egész, hogy becsődöljenek, és a Sony megvegye őket, vagy nem tudom, mert az, amit ott megmutattak, az rettenet volt. Tehát indult az egész egy Guardians of Galaxy felütéssel. Új IP, amennyire mondtam. A Guardians of Galaxy az ékes példája annak, hogy miért nem tanul a saját baromságából a Square. Mert ez a játék kvázi ugyanúgy nézett ki, mint az Avengers. Az utókommunikációjáról majd beszélünk egy picit, tehát az módosít ezen, de viszont elkövették ugyanazt a hibát, hogy megvették a licenszet, viszont a karakterek szintúgy nem a filmes karakterekre hasonlítanak, hanem a képregényesből egy párra, mert ott sem mindegyik. Tehát ezzel kezdődött a másik, a Guardians of Galaxy, annak a maga settingje, a karakterek, minden, az a humorra épül, helyzetkommunikumra, az egymásra való reagálásra, stb. Ezt úgy kiirtották abból a játékból, ez olyan szinten volt ilyen fapofával végignézős, hogy valami rettenet. Igen, egy Marvel terméknél, nevezzük így a filmet, akár a játékot, nem lenne szabad, hogy réteg humort kapjál. Tehát az audient nagy közönségre lő, ez nem lehet olyan, mint a Devolver, hogy valakinek vagy bejön a humor, vagy nem. Tehát a Marvel humornak működnie kell. És pont. Kicsinek, nagynak működnie kell. Na most az, hogy nézed a Guardians of Galaxy-t, és így nem találsz benne egyszerűen semmit, ami szórakoztató, mert gázul van előadva, szarul néznek ki a karakterek, vizuálisan az a játék, az pont olyan szinten van, mint ahogy te is mondtad, a bosszúállók játék, és túl van nyomba, tehát azt várod, hogy érjen már véget ez a szenvedés, és túl sokat is, tehát hogy, na, itt volt az a játék, túl sokat mutattak belőle, túl sokáig volt képernyőn. Tehát az a baj, hogy ez a játék ebben az állapotában nem olyan, amit én kinn akarok, negyed órát, 20 percet ment? Valami sokat, ilyesmit. Sokat. Tehát kezdve ott tényleg, tehát az elején rossz állítod ülsz le, mert a humor nem működik benne. Látod, hogy mit próbáltak valamit? Alapból a karakterekkel nem tudsz azonosulni, ez körülbelül 2 perc alatt lejön. Nem működik benne a humor, amire az egész fel van húzva. A gameplay fajék egyszerű, és amikor az első, amit az Oli is mondott, és itt rögtünk rajta, az első ellenség, amit beraknak, a teljes kreativitás hiánya egy zselékocka ilyen, akkor azt szerintem nagyon sok mindent elmond. És nem csak mi gondoljuk itt, tehát én megnéztem a netes reakciókat, és nem nagyon tetszett senkinek a Guardians. Egy kivétellel. Tehát, hogy ott azzal a játékkal valami nagyon nincs rendben, és a legnagyobb probléma az, hogy nagyon-nagyon úgy néz ki, mint a bosszú állók több szempontból, és azt megtudjuk, hogy ott ezzel hatalmasat fülöttek be. És az a játék és most jön, tehát ez szeptemberben, hova is írtam föl? Október 26-án érkezik. Ez a játék mindjárt itt van. Ez már nem fogja volni. És az a durva egyébként, hogy Guardians of Galaxy, ezek 4-en vannak, ha jól tudom. De lehet, hogy 5-en. Tök mindegy. Egy ilyen játék miért nem kap mondjuk co-op támogatást? Mert még az Avengers-nél azt mondom, hogy értem, mert ott még csereberélődnek a figurák. Abban volt co-op? Volt. Már nem emlékszem. Akkor abban volt. Ebben nem tudom, miért nincs. De az Avengers-ben még jobban megérteném, hogy kimarad a co-op, ugye, mert Thorral akarsz lenni, a következő színben már nincsen benne Thor. Tehát értem, hogy mondjuk a narratíva ezt így kiüti. De a Galaxis őrzőjében simán maradhatott volna valaki, mondjuk Drax, a másik megmaradt Star-Lord, vagy mondjuk Mordájként mész. Tehát még akár menet közben lehetne váltogatni is őket, hogy mondjuk másikkal akarsz lenni, és még ezt sem kapta meg. Ami másik, amin kurva jót röhögtem, hogy ugye voltak benne olyan dolgok, hogy döntéshelyzetek lesznek, dönthetsz, amit mutattak, hogy Drax átdobja Mordájt a szakadékon, vagy nem. És így mondta, hát ez mondjuk nem is olyan hülyesség. Majd jelezték ki utókommunikációban, hogy ezeket a döntéseket meg lehet majd hozni, de egy befejezése lesz a játéknak. Magyarul ennek az egésznek semmi értelme nincs. Igen. Tehát így nem tudok erre így mit mondani, nem tudom elképzelni ezt a kreatív csapatot, hogy ezt kiengedte át. Borzalmas volt, és nagyon sokáig tartott ez a gameplay, szörnyű. Ez a Galaxis őrző, ez konkrétan pocséknak. Kiderült majdnem a konferencia felének az idejét vitte el. Igen. És ami érdekes volt még az utókommunikációban, hogy bejelentették, hogy nem lesz benne DLC, és nem lesz benne mikrotranszakció. Tehát szerintem ők ezt úgy fogták fel, hogy a Marvel Avengers az csak azért bukott meg, mert ez egy Games as Service modellre épülő játék volt. Az nem csak azért bukott meg, az nagyon-nagyon sok sebből vérzett. És sajnos ezeken nem javítottak a Guardians-ba se. Viszont hogyha a Guardians-on még ilyen fajta bevételi forrás sem lesz a Square-nek, ezt szerintem elkönyvelhetik egy hatalmas buktának megint. Pénzügyi buktának. És nem tudom, mennyit bír a Square, ugye beszéltünk erről, már ott az adásban, itt még nem, de legalább fölkerül, az meg nem. De akkor beszéljünk már erről egy pár szót, ugye, ugye pedzegettük azt a témát, hogy mennyi bukás bír egy Square Enix méretű vállalat? Hát azt tudjuk, hogy az Avengers az nagyon durván megütötte őket. Mert azt tudjuk, hogy az elég durva mínusz lett, most se álltak fel belőle, úgy néz ki, hogy a második tockos meg fogják kapni a Galaxis őrzői játékkal, és azért láttuk, hogy a Bethesda ugyan nem ment tönkre abban, hogy hogy az előző generációban nem sok sikerjátékkal tudtak sáfárkodni. Volt egy Fallout 4-ük, meg a Doom-mal még valamit összehoztak, de mellette gyakorlatilag kizárólag a negatívba mentek, még akkor is, amikor mondjuk a Prey legalább magához képest jól nézett, közben legalább csak megosztó játék volt, de az sem teljesített jól a piacon. Hopp, az lett a vége, hogy a Micro azt mondta, hogy na, oké, akkor ti most jöttök. És pont azt pedzegettük, hogy ha a Square egyébként ilyen gyorsan kezdi inflálni magát, mert a későbbi játékokról még fogunk beszélni, simán kinézhető, hogy 2-3 éven belül valaki azt fogja mondani, hogy na, akkor gyertek. És nem valószínű, hogy a Sony lesz, mert ők meg ugye már jelezték, hogy ők nem terveznek stúdióvásárlást. Na hát jó, azt majd meglátjuk. Hát figyelj, de lehet, hogy addig már annyit se fog érni a Square. Egy dolog biztos, ami megint csak konteózással ad okot, ez egy esetleges Sony konferenciát vetít előre. A Square-nek egy darab Sony-s játéka sem volt itt. Exkluzív Sony-s játéka sem volt itt. Ja, de egy. Egy. De arról előtte még nem tudtunk. De ugye nem volt itt a Final Fantasy 15, nem volt itt az Evolved. Ez esetleg akkor lehet majd érdekes, hogyha június, tehát ides tovább egy hét múlva megérkezik az a Sony konferencia, amit most már nagyon be kéne jelentenetek, Sony Gym, hogyha néztek, akkor mire hazaérek, legyen kint a hír, hogy jövő héten akkor közvetítjük a Sony konferenciát. Gym időben. Már csak abból a szempontból is, és ezt elfelejtettem megemlíteni a Micronál, azért is tetszett a Micro konferencia, mert erre most reagálni kell. Itt már nem lehet dugdosni a God of War gameplayt. Itt most már, ha volt titkos projekt, az be kell hozni, megmutatni. Mert itt már nem lehet alibizni. Itt nem az van, mint tavaly, hogy kidobunk egy Horizon Zero Dawn 2 gameplayt, vagy valamit, vagy egy ratchetet. Nem, itt most a Sonynak is igenis meg kell mutatnia, hogy minülnek. Pontosan. Mert itt a jövő évre, vagy ennek az évnek a végén, meg jövő év elején itt már verseny lesz. Pontosan, mert itt most az látszik, hogy a Micro egyébként kurvára készül, amit most jelenleg ebben a pillanatban a Sonynál nem látunk. De egyébként csak menjünk tovább a Square Enix, nincsen olyan sok minden. Nincs. Tehát ugye több egyére megmutatták ezt a kurva Life is Strange játékot. Nincs bajom a Life is Strange-el, legalábbis az elsővel nincsen bajom, amit utána csináltak belőle. Hát azt remasterelik, úgyhogy. Nem tudom, de mindegy, hogyha most jön egy remastert belőle, mert az így, mert az kellett, mint egy falat kenyér. Meg ugye lesz ez a True Colors című nekifutás. Azt is már túlmutogatták, tehát ugyanazt a gameplayt láttuk. Nintendo Direct-en is kim volt. Igen? Meg a Guardians is, képzeld. Úgy vitték ki a Guardians of Galaxy-t a Nintendo Direct-re, hogy streamelheted. Tehát, hogy nem fog futni alapvetően a Switch-en, csak streamelheted rá. De jó. Akkor ez ugyanaz lesz, mint ahogyan az Assassin's Creed-et. Meg a Resident-et. Ennyire. A Nintendo-nak nagyon durva erőtartalékai vannak egyébként. Én néztem is, hogy mondom, ez fut Switch-en, aztán mondták, hogy nem, egyébként az nem fut Switch-en. Mert azért annyira nem nézett ki rosszul. Jó, tehát igazából ez volt ott, ugye Guardians, ezt most komolyan felírtad? Mit? A harmadikat. Hát ez... Ennyi volt. Mindent felírtam. Ez mind. Azért így sincs itt, mert annak nem volt azt hiszem dátum. De arról is beszélünk. Ja. Babylonról. Ja, Babylon, igen. Jó, az volt egy Hitman Sniper bejelentés. Arra azt hiszem, az mobil játék. Én is, de ez nem az szokott, nem a Hitman Go? A Hitman Go volt a mobil játék. Ja. Na, úgyhogy ez volt ilyen, és meg Balázs elérzékeny volt egy ponton. Két címünk volt még. Az egyik, ugye csak annyit, hogy Chaos. Azt majd mindenki tudja. De mindjárt kitérek arra is. De most mondjuk a másikat, mert az volt a rosszabb. Babylon's Fall. Babylon's Fall volt az a játék, amit dugdosott a Square évek óta. Most már értem miért. Ez az a Platinum játék, ahogy egy Platinum játéknak nem kéne kinéznie se gameplay, se grafikai szempontból. Az meg, hogy mit húztak fel mögé, és ez most nagyon tetszeni fog nektek, a Babylon's Fall az egy dupla A konzol verziója a Raid Shadow Legendsnek körülbelül. A pénzügyi modell, a játék felépítése, a játékmechanika, minden. A grafika se sokkal jobb. A harcrendszer olyan szenvedős, lassú és gagyi, hogy ilyet Platinum Game-et még nem láttatok. És én nagyon szeretem a Platinum játékokat, és tökre nem ezt mutatták 2 évvel ezelőtt, hogy ez így fog kinézni. Rettenetes. Fölraknak mögé egy olyan Games as Service modellt, hogy bepisálsz, rá fogod költeni a gatyádat, egy halál megúszós gameplay mechanikával, random generált dungeonökkel, ahol mész fel a toronyba. És Jézus, boldogatosan rosszul néz ki. Én nem tudom, mi történik ott. És ez a AAA piacra pozícionálva, de agyrém. Ez komolyan agyrém. Tehát én nem tudom, mi a franc történik a Square Enix-nél. Komolyan, nem tudom egyszerűen értelmezni. Tehát ez a Babylon's... pedig én vártam. Ugye beszéltük is, hogy nem nagyon mutogatják, be volt ígérve PS exkluzívnak, nem jött. Na most kaptunk. Most megkaptuk. Ez kellett neked? Ne szerintem, évezd. És hál' Istennek egy enyhén pozitív felütésen végződött a Square. Mondjuk ez lehet, hogy csak nekem volt pozitív. De ahogy néztem, kb. Ezt szerette mindenki a Square-ből. Ez pedig egy, és ezt sosem gondoltam, hogy ez egy új Final Fantasy játék. Kiaknázatlan mező, ugye? Viszont nem más ez, mint a Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, amin a Team Ninja dolgozik, a Nioh szériának gyakorlatilag az atyai, és ez egy Souls-like Final Fantasy játék lesz. Ahogy nézem, az engine-t átvitték egy az egyben a Nioh-ból, meg nagyjából a gameplayt is. És ha minden igaz, akkor az első Final Fantasy-nek a történetét fogja feldolgozni, vagy előzmény szinten elmondani. Ez ott volt, ez jól nézett ki, és hangulatos volt, de ez az egy darab pozitívum volt benne. Jövőre jön. Hát jó, oké. Most már értem, hogy miért mondták azt egyébként a Team Ninja-n, hogy most egy darabig nem jön jó. Na dolgoznak ezen az új, az Origin, ugye? Origin néven. Final Fantasy Origin, igen, Strangers of Paradise. Úgyhogy ez volt, ami icipicit mentette a Square-t, de egyébként... Mint amikor kapsz egy kupac szart, azért van rajta egy érett mazsolat. Igen, és nyilván, hogyha összevetem, az a baj, nem tudom normálisan összevetni, mert az ennél kisebb konferenciákkal tudom összevetni, de azok kisebb konferenciák, nem tisztességes összevetés. De ha még csak a Ubisoft-tal mérem össze, ez még azt is alulmúlta nagyon. És... Mert ebben még a perspektíva sem látszik. Mert a Ubinál azért nagyjából látszik, hogy körülbelül mit akar kihozni. Az egy dolog, hogy nekünk ez édeskevés, mert szívesebben várnánk más, de azért azt ott nagyjából helyen lehet kezelni, körülbelül mit akarnak. A Square Enix nem tudom, mit akar ilyen játékokkal. Nem tudom, nem csak azt nem értem, hogy hogyan akar plusz embereket megnyerni, azt nem értem, hogy akar ezzel túlélni. Hát főleg úgy, hogy ugye a nagy stúdióik szállítják a szarjátékokat, mert a Team Ninja azért nem olyan nagy, akik az Originen dolgoznak, és az nem tűnik rossznak. De azért a Guardians of Galaxy-n a Eidos Montreal dolgozik. És ők azért nem arról voltak is. Tomb Raider-eket gyártottak, és miért? Milyen érdekes a párhuzam. A Crystal Dynamics csinált jó Tomb Raider-t, majd lerakott egy Avengers-t, ami kutyaszar. Az Eidos Montreal csinált jó Tomb Raider-t, most leraknak egy Guardians of Galaxy-t, ami eddig nem tűnik túl jónak. És ezek a nagy-nagy csapat, jó, nyilván ne vegyük ide azokat, amik Final Fantasy-n dolgoznak, de azért a Sony tejel, és szerintem ott a minőség ellenőrzés az szigorú. Ez azt jelenti, hogy ott a minőség ellenőrzéssel van valami kurva nagy probléma, mert az kizárt, hogy két csapat kövesse el ugyanazt a hibát. Hát gyakorlatilag 3-ra Platinum is szállította a jó játékokat, és most lerakják ezt. Elragudj. Akkor viszont ez konkrétan Square Enix probléma. Mert azért félreértés ne essék, tehát szokás azt mondani, hogy szegény fejlesztők, ők mindent megtesznek, hogy jó legyen a játék. Ja, akkor biztos a kiadó rendel szar játékokat, mi? Nem tudom, nagyon-nagyon érdekes ez az egész dolog. Meglátjuk. Ehhez látnom kell a PlayStation konferenciát is megnézni, hogy azok, amik kvázi felügyelve készülnek címek, azok hogy fognak működni. Itt talán a Forspoken lehet az érdekesebb, mert szerintem az FF15-tel, vagy 16-tal, nem is tudom, melyik jön, azt hiszem 15. Azzal nem lesz gond. Nyilván az főszéria. A Dragon Quest az még nagyon messze van. Tehát az, tudjuk, hogy Unreal Engine 5 az még jóval odébb van. És hát a Forspoken az, amit amit még nem nagyon láttunk, hogy ez hogy is fog kinézni. Az is tudjuk, hogy Sony exkluzív. Úgyhogy ez még támasztat némi bizodalmat, csak nem tudom, hogy ott is mennyire játszik az közre, hogy tényleg felügyelték ezeket a dolgokat. Meglátjuk. Ehhez kell a PS Conf. De az ugye több dolog miatt is érdekes lesz, nem csak emiatt, hogyha tényleg jön júniusban most így. Mert ebben a júniusban? Hát ugye, mikor 3 héttel ezelőtt vetettem fel talán a Reflektorban, hogy azt hiszem júni 28-ra tippelték, de... Mert az mi jövő hét akkor? Mert ez azt hiszem, hogy hétfői nap. De azt lassan be kéne jelenteni, nem? Hát jó, de Sony nem sieti, tudom. Ja, tudom. Ők eljönnek egy nappal korábban. No. És akkor zárjuk az E3 kibeszélőnek a részét. Nem tudom, hogy ezekre még kitérünk, de szerintem nagyjából beszéltem ezekről. Erről majd még szeretnék beszélni. Na jó, igen. Az mi? Vagy meg lehet. Meg tudod. Volt még egy konferencia, amit ugye nem szabadott közvetíteni, amúgy sem terveztük, de nyilván megnéztük. Ez a Nintendónak volt a direktje. Itt nem fogunk annyira belemenősen érthető okok miatt, de azért nyilván voltak olyan címek, amik érdekesek lehetnek. Ebből, ami szerintem itt kitérhetünk arra, ami nekünk volt érdekes. Kezdtem, mert nekem több is van. Én igazából azt mondanám, hogy a Nintendo az gyakorlatilag abban a szempontból talán a legunalmasabb konferencia mind közül, nagyon ritkán van menne meglepetés. Tehát tudod, hogy miket várhatsz, tudod, hogy fogsz kapni Mario játékot, mondjuk Zeldát, körülbelül tudod, mik azok a brendek, amik biztos képviselni fogják magukat. Ebben a szempontból mondjuk nagyon tippelgetni a Nintendónál nem érdekes, mert kedvenc brendjeid mindig ott lesznek. Tehát ez teszi szerintem egyfelől izgalmassá, és ez teszi egyfelől unalmassá. És ez itt megtörtént. Tehát abban a szempontból meglepetés volt, hogy kivitték a Metroidot. Már nem azt a Metroidot, amin dolgoznak már évek óta, hanem meglepetés, előhúzták a cilinderből a Metroid Dreadet, ami egy tradicionális oldalnézetes Metroid játék. Megúszós, de aztán magyaráztak olyan dolgokat, hogy fú, a Dreaddel sikerült beleilleszteni a Metroidot vissza abba az univerzumba, és hogy nem lesz kizökkent. Most megúszós. Milyen történetet kellett írni a Metroid játékhoz? Ez egy 2D-s platform, mert tudom, hogy Metroid és hogy a Fusionnek kvázi a folytatása, de ez nálam a... Hát nem beszélünk a Metroid 4-ről, mert már kétszer újra kezdtünk, mert mi nem tudjuk, hogy kell 3D-s játékot fejleszteni, csak kaptok egy ilyen platformert, és mindenki azt a kurva, Metroid Dread, beszarok, tehát én nem tudok ennek ennyire örülni. Ne halagudjatok, de körülbelül ezt tudta a 97-es Castlevania játék PlayStation-on. Pontosan tudjuk, hogy a Metroid, hogy a Nintendo játékokat miért szeretjük, és tudjuk, hogy miért nem szeretjük. Tehát a megúszásnak a csimbora szója egyébként, amit a Nintendo nagyon sok esetben csinál. Ezzel együtt nagyon kreatív megoldások szoktak benne lenni. Nekem például a Mario Golf az kifejezetten tetszett. Nem néz ki rosszul. A Metroid, nyilván én is azt vártam, hogy legyen egy Zelda Breath of the Wild 2 bejelentés, hát így... Volt róla teaser. Mondták, hogy valószínűleg jövőre, hát most ez így, oké. Okay. Hát volt belőle egy másfél perces teaser, na azt aláírom, hogy az jól nézett ki. Az úgy hangulatos volt, hogy mutogatták, hogy nagyjából mit lehet majd várni, ugye ez a felhők fölötti világ, meg hogy át tudsz mászni a textúrán, ez eddig bugnak számított, most feature lesz. Nintendo-ba kinézem egyébként, de kreatívan oldották meg, úgyhogy nem zavar. Úgyhogy figyelj, én nem tudtam haragudni a Nintendo-ra, azt hiszem bejelentettek még ezen kívül egy új Zeldát, aztán a Skyward Swordot, hogy fogják hozni a felújítottat? Mintha. Az valami egy ilyen rémlik, de nem tudom. Hát ezt eljátszák minden konzolukkal. Az összes létező Zeldát mindig visszaportolják. Ugye figyelj, szerintem egyébként nem volt rossz, tehát így ezzel a minimummal is köröket vert a nagy kiadókra, akik kint voltak. Tehát a Ubitól, a Square Enixen át a Koch médiáig. Én a Micro alá azért beraknám. Szerintem a Micro jobb volt. Nyilván persze, a Micro magasan vitte. Azzal együtt, hogy hát nekem két cím volt, amit úgy adtam. Én továbbra is értem például, miért kell a Super Smash-hez az összes létező Direct-en kitolni egy új karaktert. Annak ellenére, hogy a Super Smash eSport skinnek az akadályozásában a legnagyobb tényező maga a Nintendo. Tehát a körül mindig nagy a felhajtás, és azt úgy meg is értem, mert azt úgy, amennyire belelátok a fighting game közösségbe, azt úgy oké. Okay. Volt egy csomó átirat, de rengeteg dolgot ugye visszaportolnak Switch-re, már szebben nem tudom mondani. Mint a Tony Hawk-ot, ugye a Dragon Ball Z Kakarot jön még rá. Tetszik a neve, mi? Tetszik. Kölcsön adja meg van a PS4-re. Na, mindjárt eldöntöm. Super Monkey Ball, ugye a Metroid Dread, aminek azért nem tudtam csak megint csak örülni, mert megúszásnak érzem. Tehát, hogyha Metroidot akartak volna mutatni, mutathatták volna négyet is, csak nem állnak oda sehogy. Kapunk úgy Mario Party Superstart, ami megint a közösségnek az volt a véleménye, hogy egyébként ezeket a tartalmakat, amit egy új játékba teljes áron beleraktak, ezt azért be lehetett volna pakolgatni az előző Mario Partyba is. Tehát nincsen olyan nagy különbség. Nem tudom, ez hanyadik számozott, már nem is számozott Mario Party, de a számoznák szerintem nagyjából 20. lenne. A másik, na az nagyon tetszett, és az nagyon Nintendo-s volt. WarioWare. Uh-huh. Nem tudom, mennyire követted a WarioWare-t. A WarioWare az egy kézikonzolos mini játék gyűjtemény volt. Uh-huh. Ilyen 5 másodperces játékok. És azt mondta Nintendo, hogy megkérdezték a közönséget, hogy ők hajlandóak-e $60 kifizetni ilyen mobiltelefonos játékot sem elérő mini játék gyűjteményért. És azt mondták, hogy igen. Úgyhogy megcsinálták. Hibáztatni lehet őket? Nem. Ez a közönségük ezt akarta, meg fogják kapni, érkezik a WarioWare Get It Together szeptember 10-én. Szerintem tegnap kezdték el fejleszteni. De lehet, hogy majd csak szeptember 9-én fogják. Ez a Nintendo. Hogy ne csak ekézzem, tudom, hogy nagyjából csak azt szoktam, de ne csak ekézzem, az Zelda tetszett, azt már elmondtam, hogy nekem a Breath of the Wild is tetszett, nem tud meggyőzni róla, hogy Switch-et vegyek, mert emulátorban is lehet játszani, de az új Zelda is tetszett, a Breath of the Wild 2, amit mutattak belőle, azt a nem sokat, de az úgy jó volt, illetve a sajnos, nem sajnos erre a platformra kényszerült Shin Megami Tensei 5, ami szerintem nagyon baszó volt. Igen. Milyen kifejező, hallottad ezt valahol? Aha. Itt megint csak a platformmal van problémám, a játékot azt imádom. Meg bejelentettek egy új konzolt. Ja, a Game & Watch-ot. Aha. Ugye abból volt a Máriós dolog, a Mario 35. szülinapjára, ilyen kis kézikonzol, játszhatod rajta az első, nem tudom, hány Máriót. Illetve most ebből azt hiszem Zeldás jött ki. Felírtam ezt. Igen, Zeldás. Ja. Úgyhogy most lesz ilyen is. Egyébként pont a múltkorában néztem, egy pár hete néztem rá a NES Mini-re, meg a SNES Mini-re, de azoknak nagyon durvára van még mindig. De egyébként ez nem egyszerű konzol lesz, ez fog tudni óra funkciót is. Igen? Aha. Tehát le tudod tenni az éjjeli szekrényet, és mutatja az időt. Az mondjuk kemény. Ha YouTube is lenne rajta, akkor már többet tudna, mint a Switch. Ja, nem, a böngésző, bocsánat. Gonosz vagyok. Ami még itt érdekes volt, hogy olyan régi franchise-hoz hozzányúltak, mint az Advance Wars, ami ilyen körökre osztott stratégia, Game Boy-on futott annó, a jobb Game Boy-os játékok közé tartozott, volt egy elég nagy kultusza, azt most rebootolják, majd nézd rá egyébként, nekem ez is a megúszás teteje, de itt mondjuk ezt megértem, megint csak kérték, Nintendo azt mondta, hogy megcsináljuk, érthető. Ez volt még, illetve ami nekem érdekes volt, hogy a Wii U-ról kimentették a Fatal Frame-et, és nem csak Switch-re fog jönni. Ez a szellemfotózós játék. Igen, igen, igen. Annak örültem. Uh-huh. Annak örültem, mert az egy elég egyedi horror. Igen, meg Wii U-ra jól állt. A Wii U-nak jól állt. Persze, annak a három embernek, akinek volt. Hát jó, nem sokan játszottak, de általában az értékes dolgot kevesen szokták. Igen? Igen. Hát, jó. Úgyhogy, igen. Igen, nálam, mondom, pont, na pont ezért nem közvetítünk mi Nintendo konferenciát, mert én így állok hozzá, Zoli úgy. Én lelkes vagyok, és szeretem. Mondom, az Zeldát aláírom, azt tetszett, meg a Shin Megami Tensei, és így nagyjából ennyi. Ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy a második legjobb konferencia volt a Micro. Tehát gondoljátok el, hogy ezt így most elmentem ebbe a hangsúlyba, és ez volt a második legjobb konferencia a Micro után. Eléggé durva, viszont volt egy pár apróság egyiket a túloldalt, a másik lapon. Melyikkel? Ezen, itt például. Ja? Ezekkel még kicsit beszéljünk, ami a E3-ról lemaradt. Ilyen szösszenet? Mert azért voltak itt még érdekességek egy-kettő, és hát ezeket úgy érdemes lenne azért úgy átbeszélni. Zoli még nem tudja, mert nem ismeri ezt a címet. De szerintem, akik tudják, miről van szó, azt is tudják, hogy miért említem meg. Ez eddig tartott, meg fogom nézni. Ugyanis a THQ Nordicnak is volt bejelentése. Na, Gothic. Nem állsz messze a valóságtól. Jön az Alex 2. Ugye az Alex az a Piranha Bytes-nak a játéka, akik annó a... Csak hogy meglegyen a heti gotik. Akik annó a gotikot fejlesztették. Ugye ott a Risen szériát csinálták, majd az Alex-et. Az Alex egyébként egy nagyon ambiciózus projekt volt. Az volt most a legutolsó játékuk. Reméljük, hogy ez jobban fog sikerülni. Ezt csak így gondoltam. Elejtem. Nézem. Nem figyelj. Na, egyébként rohadt hangulatos a trélere. Majd nézd rá, hogyha lement az adás. Azt adom. Úgyhogy nagyjából ennyi. Akkor ilyen erős felütéssel zárjuk szerintem ezt a kibeszélőt. Van itt még valami? Persze. Erről szeretnél beszélni? Igen, volt egy hírünk, hogy minden jól megy, jövő héten visszajön a Cyberpunk 2077 PlayStation Store-ba. Ha minden igaz. Láttad a Sony hivatalos kommunikációját? Nem. Ez nem azt jelenti, hogy attól jól fut. Kornak értem kiírták. Számítsatok rá, hogy ez nem fut jól. Ott van. Expect it not running well, vagy valami ilyesmi. Akkor miért engedik vissza? Nem ugyanez volt az ok, amiért beszedték? Hogy nagyjából már működik. De hogy gondolom ez ilyen megúszós szöveg, tehát hogy... De mi? Jó. Nem tudom miért engedik vissza. Valószínűleg azért, mert még látnak benne annyi potenciált, hogyha ugye sztóron keresztül húzzák be, akkor a Sony-nak is jön a zseton, és nyilván annyit még látnak benne, hogy akkor ebből még valami pénzt ki lehet szedni. Talán már eltelt annyi, azt hiszem pont fél éve telt el, mióta levették a store-ról, a Cyberpunkot, hát majd most ennyi lesz a különbség a régi, meg a mostani között, hogy eltelt közben fél év. Nagyjából. Vagy gondolták, hogy most már vettek annyian PS5-öt, hogy nem fognak annyian panaszkodni, de nem, mert nem volt annyi. Jó, hát akkor igazából nagyjából... Nagyjából ennyi, nézzük csak, mit írtam még itt fel. Ja, hát kihagytuk a Take-Two-t. Amit nem véletlenül hagytunk ki. Fú, nagyon óvatosan fogalmazzál. Itt, fú, igen. Tehát nem tudom, hogy beszéljünk-e a Take-Two-ról. Hát, hogyha felvetetted, akkor igen. Ezt külön írtam fel. A Take-Two konferenciát én utólag láttam. Aki látta, vagy olvasta, hogy mi is volt ez, és majd mindjárt elmondom, hogy miért fogalmazok ilyen óvatosan, az tudja, hogy miért hagytam én is a végére, és miért fogjuk nagyon-nagyon érintőlegesen kezelni ezt. Mert ez egy olyan téma, amiben nagyon könnyű beleállni, és nagyon vigyázva kell róla beszélni. Ugyanis a Take-Two megtartott egy olyan konferenciát, ha lehet annak hívni, ahova ugyan játékot nem vittek ki, de, hogy is mondjam szépen, az nem biztos, hogy ezt nekem kéne mondanom, mert az a baj, hogy én ezt nem tudom szépen mondani. Nem mondd úgy, hogy le van odaírva. Vók. Uh-huh. Egy elég vók konferenciát nyomtak le, játék az nem volt, ellenben volt beszélgetés Gordon Bellamy-val, aki egy gay gaming professional. Melegjátékos. Professzionális melegjátékos. Valamint Games for Change president Susanna Polák, tehát a... Hogy fordítsuk ezt? Tehát gondolom, hogy ez a változatossága egy játékvilágban. Vagy diverzitás. Diverzitás. Meg hasonlók. Girls Make Games founder, tehát a lányok, vagy a lányok is csinálnak játékot. De ezt úgy képzeljétek el, hogy ez volt a műsor, tehát ez nem egy ilyen insert volt. Ennyi volt. Ez volt a műsor. Igen, tehát ez ment 45 percen keresztül. És én nem akarnék, több dolog miatt sem akarnék beleállni a tartalomba. Ez most csak egy, tőlem nektek egy információ. Igen. Volt így. Nem erről kéne szólnia egy játék konferenciának. Van ennek is helye, de szerintem nem itt, és nem ilyen formában. Tehát ez felveti a kérdés, neked a Take-Two egyébként videójátékos jogán mi a szart keresett az E3-on. Ez az a kommunikáció, amit egy ilyen műsoron, ahol egyébként játékokat várunk, milyen meglepő az E3 konferencián. Szerintem ennek az üzenetnek egyébként itt ilyen súlyban nincsen semmi keresnivalója. Mert az a Take-Two-nál vannak játékok. De például ott van mondjuk a GTA. Ott van mondjuk a teljes Rockstar portfólió. Nem, az a Take-Two. Jó, hát de most a GTA 5-öt vigyék ki megint. Ennyire kivérték volna. Bármit. Csak tudod, az a az a borzasztó, hogy amikor ezt összeállították, de nyilván nem véletlenül került ez ki a színpadra. Nem volt valaki, aki azt mondta, figyeljetek, hogyha ennyire nincsen semmi, amit kivigyünk, hogy nekünk kint kell lenni? Tényleg el kell költenünk azt az összeget stage-re, fellépőkre, meg videókat megvágni, meg akármi kell, hogy mi ott legyünk? Ennyi erővel nem is kell, hogy kimenjünk, akkor megspóroljuk ezt a pénzt, majd elmondjuk valahogy a befektetőknek, hogy 3 millió dollárral bejebb vagyunk, és akkor folytassuk a munkánkat. Tehát ez tényleg annyival jobb ilyennel kiállni, mint mondjuk ezt a cuccot úgy, ahogy van elengedni? Igen, és akkor ezt talán kivezetném így, úgyis mi is átléptük a 3 órát, és egy ilyen végső gondolatra felfűzném így az egészet, ami akkor fogalmazódott meg bennem, amikor próbáltam összeállítani, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, hogy ahhoz képest, hogy tudjátok, akik itt követtettek a Reflektort hétről hétre, hogy bennünk is elindult az E3 hype. Persze. Mert végre megint az a rendezvény vissza fog térni, és akkor egy helyen lesz minden, és a többi. Na most, és itt nem csak a Take-Two-ra hegyezném ki, hanem ebbe benne volt a Square, ebbe benne volt a Koch Media, a Devolver, mindenki. Talán a Micro meg a Nintendon kívül. Erre egy E3-at felhúzni ilyen formában az égvilágon semmi értelme nem volt. Semmi. Ennek mert semmi. Ennek a 80%-a érdektelen, unalmas, vagy csak rossz ízt kiváltó ilyen töltelék dolog volt. Ez nem E3 volt. Ez abszolút nem közel sem volt hozzá. Ennél meg a gyengébb E3-ak is sokkal jobbak voltak. És ha megnézitek a neten, nagyon-nagyon sok helyen hivatkoznak rá, úgyhogy az elmúlt 25 évnek a leggyengébb E3-a. Vagy ugye valaha volt leggyengébb E3. És sajnálom, hogy ezt kell mondanom, mert például mondom, voltak pozitívumok, tehát a Micronak a jelenléte, meg amit leraktak, tök jó volt. Csak ezt a Micro meg tudta volna tenni egy saját rendezvényen, amit kivisz az E3-ról. Igen. A Micronak ez a performancehoz semmit nem adott hozzá az E3. És ez a borzasztó, hogy most tényleg ott vagyunk, ahol a part szakad, mert azt mondtuk, hogy szükség van az E3-ra, hogy kohézív jelleggel megjelenjenek a játékok, és rá legyenek kényszerítve a kiadók arra, hogy dátumot és játékot mutassanak. Na most viszont én azt mondom, hogy ha ez a jelszó és ez a zászló ilyen eredményt trombitál össze, akkor kérdéses, hogy ez a zászló egyébként kell nekünk. Ma az a baj, hogy ugye beszéltünk arra, az E3 a saját kiállítóink kívül is hibát hibára halmozott. Jelesül mondjuk ez a stream kommunikáció, amit itt eljátszottak. Igen. Tehát itt olyan mértékű problémák vannak az E3-nak a felépítésével, amik én nem tudom, hogy korábban voltak-e. Sőt, biztos, hogy benne korábban nem voltam, mert korábban például a streammel nem volt gond. Nem, a simán hát át lehetett venni. Emlékszel, hát hány órás anyagokat feltöltöttünk, és akkor mindegyiket, majdnem mindegyiket közvetítettük is. Mert akkor volt mit? Igen. Tehát volt, hogy nem aludtam egy hétig, mert minden nap. Volt olyan nap, amikor 3 vagy 4 konferenciát is végigültünk. És végigültük, mit tudom én, délután 4-től hajnali 5-ig, mert vagy a Sony akkor ment pont másnap. És nem bántam. Most volt, amit nem bántam belőle, de az, hogyha mondjuk itt végig kellett volna ülni egymás után a Upload VR-t, a Devolver-rel, Gearbox-szal, meg a mit tudom én, mivel a Capcom-mal, meg ezekkel együtt, meg a Take-Two-val, hát bocs. Ez egyébként a AAA piacnak a szégyene. Tehát, hogy azt mondod, hogy gyakorlatilag van 2 kiadó, akiért érdemes fennmaradni. Gyakorlatilag igen. Tehát ez rettenetes. És az a borzasztó, hogy nagyon össze kéne kapnia magát a Ubisoft. Azt nem érdekesek ezek a játékok. Nem azt mondom, ezek nem jó játékok, csak ezek nem azok a játékok, amik miatt azt mondod, hogy fú, akkor betolok még 2 kávét, hogy fönn tudjak maradni. Mert tök érdektelen. Most mi a szarért? Azért, hogy megtud, hogy a Ubisoft be fogja hozni a Far Cry 6-ot. Hát tudod, 3 nappal előtte. Tehát ezeket már kiszivárogtatták, a trailert is kiadták belőle. Most tök fölösleges. Egy Mario & Rabbit célt. Hát nem fog különbözni az előzőktől. Mi a szarért? A Switch-en kell fusson. Tehát nem fog őrületesen máshogy kinézni. Na, és még ezzel együtt a Ubi is mondjuk benne van a top 4 konferenciában, itt ezek. Tehát ez szörnyű. Ők legalább tartottak. Ez rettenetesen rossz, és őszintén szóval ez így tényleg elgondolkodtató, mert hogy ugye a hevében, amikor ott vagyunk, akkor azt mondja az ember, hogy oké, jó E3, tudjuk, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ilyen hullámzó amplitúdót fog leírni majd a minőség, de így messzebbről nézve ez egyáltalán nem volt egy hullámzó amplitúdó, tehát ez egy teljes lapos EKG görbe volt. És én azt mondom egyébként, és ez szembe megy azzal, ugye pontosan a hype meg minden miatt, amennyire vártuk ezt az egészet, hogy a Sony nagyon jól tette, hogy nem jött vissza rá. Onnantól kezdve, hogy egyszer úgy döntött, hogy kilép és külön rendezvényt tart. és nem jött vissza most sem, hogy lett volna egyébként most olcsóbban is meg tudta volna úszni, és én azt mondom, hogy a Microsoftnak se kéne ez. Szerintem sem. A tavaly, ahogy ők megcsinálták a saját rendezvényét, szerintem a tartalommal az nyilván nem volt olyan erős, mint idén, de ehhez meg nem kellett volna egy E3-as körítés. Tehát ez most csak arra volt jó, hogy a többi mellette lévő az még rosszabbul nézen ki, vagy nem tudom, tehát nagyjából ez jött le. Erre az E3-ra nincs szükség, én azt mondom, amondó vagyok, ez az E3, erre az E3-ra ezt el kell engedni. És nem az idét, hanem a jövőre se. Tehát, hogyha ezt tudja, erre képes, akkor maradjon a Ubisoft Forward, akkor maradjon a Xbox ID, menjenek a State of Play-ek, az legalább, nem tudom, tehát az a szemben legalább nincsenek elvárások. Különben hozzátesz valamit. Igen, így értettek, hogy digitális forma nem áll jól az E3-nak. Gyakorlatilag most már nagyon sok éve kvázi digitálisan működött, mert a konferenciák az, tehát most itt arról nem láttunk bele abba, hogy mi történik ott a színfalak, meg nem tudtuk kipróbálni a játékokat. Volt 4-5-6-8 konferenciánk, az ugyanígy ment le. Annyi különbséggel, hogy volt színpadi jelenlét, ami nekem soha nem hiányzott. A mostani mikrokonferencia tökéletesen megmutatja, hogy mennyire nem kell színpadi jelenlét egy jó gaming konferenciához. Igen. Sőt, szerintem minél kevesebb, annál jobb. Igen. Nem hittem volna egyébként, az E3-ot a Micro fogja megmenteni. Nem hittem volna lesz konferencia, amit a Micro meg fog menteni. És, de beszéltünk róla. Beszéltünk, hogy jó lenne. De megcsinálták. Jó, szerintem nincs értelme nagyon tovább húzni azt, amit már eddig is kifejtettünk. Ez volt az E3. Ezen a héten meg a múlt héten. Így van. Megvalószínűleg ez bele fog, tehát folyamatosan jönnek az utókommunikációk, magyarázkodások. Valószínűleg a jövő heti reflektorba is bele fog lógni, tehát senki ne gondolja, hogy nem. De azért reméljük, hogy azért történnek dolgok, főleg, ha beigazolódik az, amiről beszéltünk, és időközben bedobnak majd egy Sony konferenciát. Igen, hogyha az lesz, akkor kövessetek minket Facebookon, meg itt Twitch-en, meg itt ott, mert a Sony-nak is valami, egy ilyen hasonló szokása, mint ami a Nintendo-nak, hogy bejelent a Nintendo valamit, 2 hét múlva kiadják. Tök jó egyébként, csak így nagyon velük nehéz tervezni. A Sony meg azt csinálja, hogy 2 nappal a konferencia előtt bejelentő, hogy tart egy State of Play-t. Úgyhogy kövessetek majd minket, hogyha lesz valami, már pedig számítunk egy válaszra, akkor mindenképpen közvetítjük, ugye? Persze, azt mindenképpen. Ezek után végignéztem veled ezeket a konferenciákat, azok után egy Sony-ra csak beülök. Jó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Főleg ilyen szép számmal, szerintem megint elértünk egy rekordot, nem? Jó, voltak, most sokan voltak, igen. Örülünk neki, főleg, hogy egy kvázi kihagyás után megint. Igen. De cserébe kaptatok megint egy hosszabb elestésű reflektort. Ez ugyancsak éppen, hogy túllógott a 3 órán, de akkor majd legközelebb összeszedem magam. Egy kicsit erőltös meg magam. Köszi szépen nektek mindent, és akkor jövő héten ugyanitt. Találkozunk. Mi meg elkezdünk tortázni. Na, ciao. Sziasztok.